اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. آپ بھی ابتدا میں اچھی اچھی نیتیں کر لیں. جو یہاں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں عاشقان رسول موجود ہیں، اور شاید ان میں ایک بڑی تعداد گجرات کی ہے. کون کون ہے گجرات کے؟ اچھا ماشاء اللہ، تو گجرات کے عاشقان رسول بھی یہاں ہیں، اور آج گجرات ہے ہمارے موضوع میں بھی ہے. تو آپ بھی یا دیگر جو بھی اسلام بھائی ہیں، ماشاء اللہ ہمارے کورسز کے اسلام بھائی بھی یہاں جمع ہوتے ہیں، تو ابھی نیتیں کریں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیتیں کریں. اللہ مجھے بھی اچھی اچھی نیتیں عطا فرمائے. بنیادی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا تاکہ ہمیں ثواب ملے، اور حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا. آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، کیونکہ جگہ ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ایریا ہے. تو اسلام بھائی آتے رہیں گے انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. اور ایک میری اہم ترین نیت میں یہ بھی شامل ہے کہ الدین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے یہ حدیث پاک میں. اور پھر ایک حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یہ ایک حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں. یہ کہلا کلمۃ الحق، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. آج کا ہمارا سلسلہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد سلسلہ ہے، اور اس سے بڑی دل خراش اور عبرت ناک، افسوسناک واقعات بھی ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سبق آموز مدنی پھول بھی ہیں. یہ سلسلہ ہمارا باب المدینہ میں اس وقت جو ہم لائیو کر رہے ہیں براہ راست، میری معلومات کے مطابق اسے اسپین اور اٹلی اور گریس یونان میں بھی، میری معلومات کے مطابق آج اجتماعی طور پر اس کے دیکھنے کا مختلف مقامات پر اہتمام کیا گیا ہے. نیز پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اس میں بالخصوص پنجاب کے جو ہماری صدیقی کابینات کے علاقے کہلاتے ہیں، گجرات، گجراوالا، منڈی باؤ الدین اور اس طرح کے جو علاقے ہیں، انہیں بالخصوص اس میں لیا گیا ہے کہ وہاں کے عاشقان رسول بھی جمع ہو کر یہ دیکھیں. اور جنرلی طور پر اگر آپ یہ سلسلہ دیکھیں گے تو دنیا بھر کے کئی ممالک کے لوگ اس موضوع میں مبتلا ہیں، اور ہمارا موضوع ہے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک یا دوسرے ملک کا سفر کرنا. اس کو انلیگل امیگریشن بھی کہتے ہیں، غیر قانونی طور پر کسی ملک میں داخل ہونا، یا اپنے وطن کو غیر قانونی، اپنا وطن بھی غیر قانونی طور پر چھوڑنا ہوتا ہے، اور دوسرے کے وطن میں بھی غیر قانونی طور پر داخل ہونا ہوتا ہے. اور اس میں چونکہ جان جانے کے کئی واقعات ہیں تو اس کی مطلب ہمیں اجازت نہیں ہے. تو آج کے سلسلے میں ہم کیا کیا دیکھیں گے اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں آپ کو. ادھر پہاڑوں پہ لاشیں دیکھیں, پیدل نہیں چلنے ہوتا کافی لوگوں سے, تو وہ رستے میں گر جاتے ہیں, ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ لاشوں کی ہڈیاں پڑی, ایک بوتل کو پینے کے لیے 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے. 2-3 دن بعد وہ ایک روٹی دیتے تھے وہ بھی جانور کو ڈالنے کے لیے. انہوں نے بڑے ہمیں خواب دکھائے کہ آپ کا جو سارا راستہ ہے نا وہ گاڑیوں میں ہوگا, آپ گاڑیوں میں جائیں گے. پاؤں میں چھالے پڑ گئے, پوری پوری رات چلتے رہتے, پھر واپس آئے 15-16 دن بعد جب پاکستان کا پرچم دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں بھائیوں کو سب سے عرض کرتا ہوں, پلیز ایسا کام نہ کریں. ہمیں کشتی چلانے کی طریقہ نہیں ہوتا, کشتی میں بٹھاتے ہیں, ہوا پار کے چھوڑ دیتے ہیں. اس نے بتایا کہ وہ آپ کا جھنڈ پکڑا گیا تو پولیس نے اس کا بہت مارا ہے. پولیس والے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بندے بتاؤ کدھر ہیں. پھر 8 گھنٹے بعد ان کا رستہ کلیئر ہوا, پھر انہوں نے ایمبولینس چلائی, پھر آگے ہم پکڑے گئے. کافی پیسہ اٹھایا ہوا تھا میں نے. ظالمانہ جو ہے نا وہ انداز اپناتے تھے. جب چوری چھپے بارڈر کراس کرواتے تب گولی بھی چلتی, وہاں جا کے دیکھا تو وہاں بھی صورتحال یہی, کام نہیں ہے, ضلالت ہے. باہر تو آپ بس سمجھ لیں کہ میٹھی جیل ہے, بندہ ہنستے ہنستے جاتا ہے اور روتا ہے وہاں پہ بیٹھ. بچے گئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے, انہوں کا کوئی لا پتہ نہیں, پتہ نہیں لگ رہا. اے بھائی کدے کام ایسا نہ کرنا, یہ بچہ کسی کے ساتھ جا کر بہت پریشان ہوا, دماغ کا آپریشن کرایا تو دماغ کا کچھ اصل اچھا ہوا. گولی مار دی جاتی ہے حالت میں ہوں آج, نیچے سے لے کے اور اب ادھر تک مکمل طور پر میں پیرالائز ہو چکا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو, یہ تو ایک جھلکیاں ہیں, یہ پوری کی پوری داستانیں ہیں, ایک ایک فرد کی داستانیں ہیں. اور یہ اتنا بڑا اس وقت ہمارے پاس موضوع ہے کہ دنیا میں لاکھوں لاکھ افراد ہیں, اور اگر ہم ایک بڑے اسکیل پر دیکھیں, 5-5, 10-10 سالوں کی اگر رپورٹس نکال کے دیکھیں تو کروڑوں لوگ دنیا بھر میں یہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جاتے ہیں, اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو کہ انلیگل طریقے سے جاتی ہے. تو یہاں جو ہمارا مقصد ہے وہ گھر والے پیرنٹس ہیں, والدین ہیں, گھر والے ہیں کہ جن کا یہ سلسلہ دیکھنا بہت ضروری ہے. وہ لوگ جو اس وقت یہ بے چین ہیں کہ یار کوئی ایسا طریقہ نکلے اور ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں, وہ بڑی غور سے دیکھیں. جو باہر جا چکے ہیں یہ بھی اس کو غور سے دیکھیں, اگر دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ان کے لیے مدنی پھول ہوں گے. اور جن کے خیال میں یہ آتا ہے نا کہ ہم یا چلے جائیں یا کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ بھی غور سے دیکھیں. اور اوور آل سارے کے سارے دیکھیں کہ یہ اس کے اندر کتنی بڑی بڑی کہانیاں اور داستانیں چھپی ہیں, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ بعض ایسے برے عناصر بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, غلط لوگ بھی ہیں, انلیگل کمپنیز ہیں, غیر قانونی ادارے بنے ہوئے ہیں, غیر قانونی پرائیویٹ کام بھی کیا ہوا ہے لوگوں نے کہ کسی طرح مطلب کہ پیسے کمانے کے لیے کام کیا جائے. اور یوں سمجھے کہ انسانوں کی گویا کہ ایک اسمگلنگ ہے, یہ جو ہمارا موضوع ہے نا, ایک طرح سے کہ ہیومن اسمگلنگ کا یہ ٹاپک ہے کہ کس طرح غیر قانونی طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ بھیجے جاتے ہیں. یہاں صرف مردوں کی بات نہیں ہے, یہ بھی موضوع بتاتا چلو, یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے, یہاں جوان لڑکیاں بھی ہیں. مطلب یہ کہ بے روزگاری کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, یا زیادہ مال کمانے کی وجہ سے, یا دوسرے ملک میں جا کر ایک آزاد زندگی گزارنے کی خواہش, یہ چیزیں آج کل جوان لڑکیوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک اکیلا سفر کروا رہی ہیں. خیر وہ تو لیگل سفر بھی کرتی ہیں نا, تو ان کے لیے بھی مسائل ہی مسائل ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہے. میں خود باہر ان مسائل کو سن کر آیا ہوں, اور جن کمپنیز کے اندر یہ لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کمپنیز سے میں بات کر کر آیا ہوں. تو بڑے مسائل ہیں, لیکن یہ کہ کیا کیا جائے کہ بس پیسے کمانے کا ایک عجیب سا جذبہ ہے کہ وہ انسان کو کہاں کے کہاں لے کر جا رہا ہوتا ہے. یہ ایک ہے. یہ ذہن کیسے بنا آپ کا کہ اس موضوع کو لیا جائے اور اس پر ایک پورا سلسلہ کیا جائے, مدنی مکالمہ کیا جائے؟ اس کا جواب آپ کو میں ایک اسلام بھائی کے تاثرات سے دیتا ہوں. وہ ایک تاثرات چلے تھے اسلام بھائی کے کہ عمران ترکی آیا تھا اور اس نے وہ کیے تھے. وہ اگر تاثرات اگر آپ دیکھ لیں جی تو اس میں انشاءاللہ اس سلسلے کی بنیاد بھی اسی تاثرات میں شامل ہے. آپ پہلے ان کے تاثرات سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں ایسا کیا ہوا تھا میرے ساتھ کہ یہ ہوا. یہ پہلے تو تھا ہی, پہلے سے یہ ذہن تھا کہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ پچھلے تین چار سالوں سے میں جا رہا ہوں جی یو کے. پھر تین سال پہلے ترکی گیا تھا, یو کے اور یورپ کے سفر ہوئے. اس کے علاوہ میں مجھے تھائی لینڈ اور ایک بعض ممالک میں جانے کا موقع ملا, تو وہاں پر یہ چیزیں سامنے تو آ رہی تھیں, مگر اس بار جس شدت کے ساتھ سامنے آئی ہیں اور جس پری پلان طریقے سے جو ہو رہا ہے, کیونکہ اب تو میں ان لوگوں سے اجتماعی طور پر مل کر آیا تھا صحیح کہ جو اس میں اس چکی شکار ہو چکے. صحیح, آئیے دیکھتے ہیں. نان سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل چند دن پہلے نگرانی شورا کے ساتھ ترکی میں مدنی قافلے کی سعادت حاصل ہوئی. وہاں پر جب نگرانی شورا نے سنت برا بیان فرمایا تو وہاں پر ترکی کے اندر جو غیر قانونی طریقے کے ساتھ بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک جانا چاہتے تھے, تو وہاں پر جب انفرادی کوشش کی نگرانی شورا نے تو ذہن بنایا, تو میں نے خود سنا اپنے کانوں کے ساتھ کہ باہر جب وہاں سے بندے نکلے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اب آگے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے ملک میں جا کر خوب محنت مزدوری کریں گے اور اپنے والدین کی خوب خدمت کریں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کو اور نگرانی شورا کو بہت زیادہ دعائیں دے رہے تھے کہ جنہوں نے ہمارا ذہن بنایا کہ ہم اپنے ملک میں رہ کر محنت مزدوری کر کے اچھی روزی کما سکتے ہیں. یہ بنیاد ہے. تو ہمارا ترکی میں اجتماع تھا, الحمدللہ مسجد میں اچھا اجتماع ہوا اور اس میں کافی سارے اپنے وطن کے بھی عاشقان رسول اجتماع میں تھے اور ایک اچھی تعداد میں ترکی اسلام بھائی بھی تھے. پھر اجتماع ختم ہوا تو پھر ترکی اسلام بھائی جو تھے ہمارے ان کے ساتھ مدنی مشورہ ہوا, مدنی کاموں کے حوالے سے, کچھ سنتیں سیکھنے سکھانے کے حوالے سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے ملک کے اسلام بھائی تھے یہ باہر ہال میں انتظار کر رہے تھے. پھر میں گیا ان کے ساتھ بیٹھا, ماشاءاللہ اچھا ان کا انداز تھا, محبت بھرا انداز تھا. اس میں پھر گفتگو شروع ہوئی. اس میں انہوں نے بڑی دل خراش اپنی داستانیں سنائی, ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, کس حال میں رہ رہے ہیں, ہم کیسے آئے. اب میرے پاس وہاں جس کو آپ اتفاق کہیں یا جو بھی کہیں, کیونکہ یہ پری پلان تو تھا نہیں صحیح, اگر میرے پاس اس ٹائم پر صحیح معنوں میں کیمرے ہوتے, میرے پاس مائک ہوتے, لائٹنگ کا انتظام ہوتا, کیونکہ لائٹنگ بھی اتنی نہیں تھی, لائٹنگ کا انتظام ہوتا تو یہ نہیں تو نہیں 50-60 or 70 اسلامی بھائی ہوں گے جو بیٹھے تھے صحیح, اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہر ایک اپنے اندر ایک داستان رکھتا ہو صحیح, لیکن میرے پاس اس ٹائم میں وسائل نہیں تھے. اور پھر میرا موضوع ان کو سمجھانے میں چلا گیا. اس کو پتا چلا کہ یہ پاکستان کے بعد کن کن شہروں سے زیادہ تعداد میں ان کا وہ نکلنا ہوتا ہے. تو پھر پتا چلا کہ یہ مطلب کہ کوئی ماہانہ یا ہفتہ وار کوئی بچے, پتا چلا کہ 600-700 یا روزانہ کی بنیاد پر سے 500-600 کے ساتھ یہ انلیگل بارڈر پار کرواتے ہیں اور یہ ایران کے راستے پھر یہ اس کو گھما گھما کر ترکی لے جاتے ہیں. اور ترکی میں جس طرح بتائیے کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ آسان نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم سیڑھی چڑھے ایران آ گئے ادھر سے سیڑھی اترے تو ترکی چلے گئے صحیح. مگر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو میں کہا یار اتنے لوگ مر جاتے ہیں راستے میں, پتہ ان کو بھی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک نئی بات بتائی جو میں اپنے اسلامی بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے ایک نئی بات بتائی کہ وہ کیسے پھنسے. یعنی پہلے کے تو لوگ پھنسے ہوئے تھے, تو ایک تو ایجنٹ کام کر رہے ہیں, دوسرا تھا یہ ایجنٹ کے ایجنٹ بن گئے. یہ جو دوسرے ملک پہنچے نا وہ انلیگلی پہنچے ہیں, ہمارے لوگ پہنچے ہیں, وہ ایجنٹ کے ایجنٹ بن گئے. وہ ایجنٹ کے ایجنٹ کیوں بنے گا؟ وہاں جا کر رہے تو یہ بے روزگار, اب ان کو پیسہ چاہیے. اب ایجنٹ نے ان کو, دیکھو میں وہی بات کر رہا جو مجھے انہوں نے بتایا, غلط ہو تو دروغ با گردن ہے راوی کے, جنہوں نے جھوٹ بولا اسی کے مطلب کہ گردن پر ہے جھوٹ کا وبال. لیکن وہاں لوگوں نے اس چیز کو انڈوس کیا, کنفرم کیا, تو ایک سے زیادہ لوگوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یہاں والے جو بے روزگار تھے نا ان کو لالچ دی گئی کہ اگر تم اپنے ہی شہروں سے یا اپنے ملک سے ہمیں دوسرے کسٹمر دلا دو تو تمہیں پر پرسن اتنے روپیہ ہم دیں گے. اور میں نے کہا یہ تو اپنی لوگ اپنی لوگوں کا گڑا کھودنے پر لگے ہوئے ہیں, پھر ان کو پیسے ملتے ہیں. اچھا اب یہ کیسے اس کو اکسائیں؟ یہ وہاں سے جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے لوگ اپنے شہر میں دوسرے ملک میں بیٹھ کر اپنے ملک والوں کو ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. جی ہاں, یہ آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم یہاں پر بڑے خوش ہیں اور ہمیں 80,000-90,000 لاکھ روپے ہمارے یہاں آمدنی ہے, اور یہ ایسے ڈراتے ہیں تو فلاں ایجنٹ سے رابطہ کرو, یہ تمہیں یوں نکال کر پھر ہمارے پاس لے آئے گا اور یہاں موج ہی موج لگی ہوئی ہے. یہ وہ جھنگا ہے, یا یہ وہ مطلب کہ ان کو لالچ دی جا رہی ہے, جس کے بعد یہ گھر میں بہت الجھتے ہیں, گھر میں یہ بہت لڑتے ہیں. جب گھر والے ان کو منع کرتے تو یہ مانتے نہیں ہے کہ نہیں وہ پہنچ گیا ہے. میں نے ان کو وہ سمجھایا کہ جو اس پار آیا وہ تمہیں نظر آیا, اور جو اتنے اس پار چلے گئے مر گئے, ان کی لاشیں سڑ گئیں, جس کا بھی آپ آگے جا کر دیکھیں گے سنیں گے تو وہ آپ کو پتا نہ چلا, تو وہ بڑے شرمندہ تھے, اور مطلب یہ مان رہے تھے کہ ہم سے دھوکہ ہوا ہے. اب ہوتا کیا کہ جب یہ آپ جیسے لوگ جب ان کی باتوں میں آ کر ان جان لیوا راستوں سے اگر زندہ بچ کر ان ممالک میں پہنچ بھی گئے نا, تو وہ وہیں پر ایک تعداد کو یرغمال بنا لیتے ہیں, کہ مطلب یہ سمجھے کہ نظر بند کر دیتے ہیں, اور وہ نظر بند کر دینے کے بعد وہاں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ خود ہی بے روزگار پڑا ہوا ہے, وہ خود قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, وہ خود پریشان حال ہے, اس کے بعد خود کھانے پینے کا رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, اور وہ اس کے فائنل ڈیسٹینیشن بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہ وہ وہاں کے لیے آیا تھا. وہاں سے تو اس نے یہاں سے یہ کسی اور ملک ان نکل گیا, کسی اور ملک سے کسی اور ملک ان نکل گیا, اس ملک سے کسی اور ملک اس کو ان نکل جانا ہے, اور وہاں جا کر 10-15 سالوں میں جا کر اس نے ان لیگل رہ کر اگر کوئی لیگل طریقے سے پیپر باندھ رہے تو بنا لیا, ورنہ وہ بھی نہیں بنتے. وہ پھر وہیں کہ وہیں وہ یا تو ماذا اللہ خودکشیاں کر لیتے ہیں, یا پھر وہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے یا جیلوں میں چلے جاتے ہیں, یا پھر اتنا بڑا قرضہ لے کر اور جیلیں گزار کر سزائیں بھگت کر ذلت و خواری اٹھا کر پھر دوبارہ اپنے ملک میں واپس آتے ہیں, اور یہاں پر ان کا پھر کوئی پرسان یال مین مائنڈ ہو گئے, قرضے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ان کو پھر سمجھایا ہم نے, تو وہ یہی کہ وہ ادھر آ جاتے تھے پھر وہ تو پھنس گئے. اب ہمارے لوگ ان کو بٹھا کر نظر بند کر کے ان کو پریشرائز کر کے مزید گھر سے پیسے منگوا دیں کہ تم 50,000 منگاؤ, لاکھ منگاؤ, 2 لاکھ منگاؤ. اب یہاں گھر والے قرضے لے لے گا. اب یہ ماشاءاللہ ہمارے پنجاب کے اسلام بھائی جمع ہیں, شہروں کے لوگوں کی تعداد وہاں نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر, یہ آپ کو بھی علم ہوگا. زیادہ تر جو تعداد جا رہی ہے نا وہ ہمارے دیہاتوں کی ہے, ایسی بات گاؤں کی ہے, کیونکہ گاؤں دیہات کی زندگی میں وہ بےچارے لگتا تنگ آ جاتے ہیں, ان کو بسا لگتا ہے یار یہاں کیا کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر یہ گھر میں لڑتے ہیں. اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں حضور. ایک تو یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں, بے ہنر ہوتے ہیں, پڑھا نہیں ہوتا, ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی, ہنر بھی پاس نہیں ہوتا, مزدوری کرنے کو لوگ جو ہے وہ اپنی کمزوری سمجھتے ہیں. ابھی میں مزدوری کروں گا تو میرے محلے والے کیا بولیں گے, رشتہ دار کیا بولیں گے, یہ بھی جو ہے وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, میں مزدوری کر رہا ہوں اس طرح سے. اب یہ بولیں گے ہم کچھ بھی کر لیں گے لیکن ہم نے یہاں پر نہیں کرنا, ہم مزدوری کر لیں گے, برتن مانج لیں گے, کپڑے دھو لیں گے, صفائی کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, یہاں نہیں کرنا ہمیں. بات یہ وہاں اس کام کے لیے نہیں جاتے. ویسے میں متی چل کے ناظرین کو بتاتا چلوں, آپ کی کالس بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں یا آپ اس معاملے میں کوئی تجربہ کر چکے ہیں اور چوٹ کھا چکے ہیں, یا دنیا میں کہیں بھی آپ, اگر آپ اس طرح ہیں, کیونکہ یہ افریقی ممالک مطلب تقریباً جو غریب ممالک ہیں نا, تقریباً غریب ممالک چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو, یہ لوگ عموماً اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا بھر کی پاپولیشن کا پرابلم ہے کہ جہاں پر بے روزگاری ہے, جہاں پر خوف ہے, جہاں پر دہشت ہے, جہاں پر جنگیں ہیں, جہاں پر لڑائی ہے, جہاں پر اور بہت سارے مطلب کے ملکی مسائل ہیں, اسپیشلی بے روزگاری ہے, تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پر ہرے ہرے وہ کیا سب سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں اور ہمیں مطلب آپ اپنے تاثرات بھی اور آپ کا جو اگر کوئی تجربات ہیں تو بھی آپ ہمیں بیان کر سکتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر رہ کے کام نہیں کریں گے, باہر جو بھی کام ملے گا ہم کر لیں گے, یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے بیرون ملک اللیگل سفر کرنے کی. مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ پہنچتے کیسے ہیں, ایسا لگتا ہے کیونکہ ان کو دو تین گھنٹے کا کہا جاتا ہے اور وہ ہوتا لمبا سفر. ایک ہمارے پاس جنرل تاثرات ہیں, ہم نے اس کو مختلف تاثرات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جاتے کیسے. میرا تعلق گجرات سے ہے, میرے دوستوں نے مجھے اس طرف راغب کیا کہ باہر چلتے ہیں یورپ پیسے کمانے کے لیے, تو میں نے اپنے گھر والے سے بات کی, گھر والے اس چیز پہ ایگری نہیں تھے, ان کو میں نے کسی طریقے سے منا لیا, ایجنٹ سے بات کی, پیسے وغیرہ اس نے تقریباً 1.5-2 لاکھ مانگے, ریٹ فکس ہو گیا, ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے گیا, چوری چھپے بارڈر کراس کروایا ہمیں, بہت مشکلات تھے ادھر. اس کے بعد جب اگلے ملک پہنچے تقریباً 6-7 دن لگ گئے تھے, تو گھر والوں کے پاس کوئی خبر نہیں تھی, کچھ پتہ نہیں تھا, کافی زیادہ پریشان تھے گھر والے. جب ہم اگلے ملک پہنچے تو ادھر جو لوگ ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, وہ بھی کمرے میں بند کر کے رکھتے ہیں. جب ہم اگلے ملک کے لیے تیار ہوئے, ادھر سمندر کا راستہ ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے, 30 بندے کی کشتی ہوتی ہے, اس میں 70 بندے ڈال دیتے ہیں, ویسے ہی ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا, لائٹ دکھا دیا, ہم نے لائٹ کے پاس جانا ہے, تو ہمیں کشتی چلانے کی طریقہ نہیں ہوتا, کشتی میں بٹھاتے ہیں, ہوا بھر کے چھوڑ دیتے ہیں, وہ سمندر میں گھومتے رہتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے. کئی دفعہ تو کشتی لیک ہو جاتی ہے, بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا, ادھر سے جنگلات میں پولیس پیچھے آ جاتی ہے, تو چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے ان کے پاس, ایک کار میں 10-12 بندے لڑکے بٹھا دیتے ہیں, پیچھے جو ڈکی ہوتی ہے اس میں تقریباً 4 لڑکے لٹا دیتے ہیں, اور دیکھ کار کتنی سی ہوتی ہے اور اس میں 10-12 لڑکے زیادہ بھی بٹھا دیتے ہیں, 200-150 کی اسپیڈ میں چلاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جو کوئی پتہ نہیں, میرا دوست تھا اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا, دونوں ٹانگیں اس کی ٹوٹ گئی ہیں, پھر ادھر سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, دوسرے شہر لے کے جاتے ہیں, بکریوں کے جو ہوتے ہیں بھاڑے ان میں رکھ دیتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ آگے راستہ کلیئر ہے تو وہ پھر گاڑی میں بٹھا کے آگے لے جاتے ہیں, اس کے بعد آگے فوج ہوتی ہے, اس کو بھی چوری چھپے کراس کرنا ہے, یہ جو ایجنٹ ہے یہ لڑکوں کو ایسے کہتے ہیں کہ آگے آپ کو جائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, آپ کو کام لگائیں گے, 70-80 ہزار آپ کی تنہا ہوگی, آپ کو یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن آگے کچھ نہیں ہوتا. پھر ہم یہاں سے نکلے ہیں, دو اور دوست تھے میرے, 1.5 لاکھ ادھر جمع کروایا تھا, ہم ٹرین پہ بیٹھ گئے, ٹرین میں تقریباً 24 گھنٹے کا راستہ تھا, کراچی پہنچے ہیں, ہمیں گاڑیوں میں بٹھا لیا, وہ ہمیں نہیں تھا پتا کہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں اور کہاں نہیں, کافی دور جب ہم پہنچ گئے نا تو انہوں نے بتایا کہ اب یہاں سے نا آپ نے کوئی بارڈر کراس کرنا ہے. مجھے ایک بندہ ملا, اس نے کہا ہو میں آپ کو باہر لے کے جاتا ہوں, وہ میں یہاں سے لے گیا کہیں دوسرے ملک, وہاں اس نے جا کے ہمیں 7-8 دن کمرے میں بند رکھا, بس وہ یہی کہتا تھا کہ بس آج کی رات رک جاؤ, بس ہم نے چلے جانا ہے, ایسے کر کے اس نے ہمیں 10 دن ادھر رکھا. اس کے بعد اس نے کہا چلے جی آج آگے جانا ہے بارڈر پہ, اس نے کہا آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ مجھے دیں, بورڈ کا سودا کرنا ہے تو اس میں بیٹھ کے تو سمندر کے اس طرف جانا ہے, تو ہم نے سارے پیسے اس کو دے دیے. 4-5 دن کے بعد ایک بندہ آیا, اس نے بتایا کہ وہ آپ کا جھنڈ پکڑا گیا ہے, تو پولیس نے اس کو بہت مارا ہے, پولیس والے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بندے بتاؤ کدھر ہیں جو تم لے کے آئے ہو, تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے یا آپ بھاگ جاؤ, نہیں بھاگنا تو پھر آپ بھی پکڑے جاؤ گے. تو پھر ہم وہاں سے بھاگے, پیسے ہمارے پاس تھے نہیں, پتا نہیں میں پکڑا گیا تھا کہ نہیں, اس نے بس فراڈ کیا ہمارے ساتھ. گھر والوں نے بہت منع کیا لیکن میں نے بولا میں نے باہر ہی جانا ہے, جنٹ رہے ہمیں کراچی بھجوایا, تو کراچی کے بعد بس پہ بیٹھ کے 2 دن کا سفر کیا, اگلے شہر پہنچے تو بارڈر ہم نے کراس کیا, پھر ہمیں انہوں نے ایک ایمبولینس میں ڈال دیا, ایک چھوٹی ایمبولینس تھی اس میں کوئی 35 لڑکے انہوں نے ڈال دیے تھے, ایمبولینس کو نا ایک جنگل میں لے گئے, 8-10 گھنٹے ادھر جنگل میں ہمیں ایمبولینس میں بیٹھنا پڑا, باہر بھی نہیں تھے نکلنے دیتے, پھر 8 گھنٹے بعد ان کا راستہ کلیئر ہوا, پھر انہوں نے ایمبولینس چلائی, پھر آگے ہم پکڑے گئے. کافی پیسہ اٹھایا ہوا تھا میں نے, جب میں ادھر گیا تو پھر جب میرا سفر شروع ہوا پھر ایک ہفتے کے بعد وہ ہم کو دوسرے شہر میں لے گئے, پھر ہم کو پاکستان کا جو آخلا بارڈر ہے ادھر لے گئے. ایک کمرہ تھا چھوٹا سا, اس میں ہم کو ڈک دیا. 20-25 آدمی تھے. صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم انہوں نے ہم کو اٹھایا, وہ دوسری گاڑی میں بٹھا کے جو نا ادھر بارڈر میں لے گئے. پھر ادھر سے ہم بارڈر کراس کیا تو گاڑی میں کار میں تقریباً 20-25 آدمی تھے. تو جب ہم دوسرے ملک پہنچے ہیں تو پھر بولتے ہیں اپنا پینٹ شرٹ ڈال لیں. جب ادھر کار میں بیٹھے ہیں دوسرے بارڈر میں جانے کے لیے, اس کے بعد ہم کو وہ پہاڑی کے پیچھے لے گئے. تب پہاڑی کے پیچھے ہم گئے ہیں تو میں سمجھا میں اکیلا ہوں. تو ادھر تقریباً 210 آدمی تھے, دوسرے ملک کے بھی تھے. سردی تھی بہت. جب ہم بارڈر کے پاس پہنچے دوسرے تیسرے بارڈر کے پاس, ادھر جا کے ہم کو پولیس نے پکڑ لیا, فوج نے. یہاں پہ فارغ تھے تو دل میں خیال آیا کہ چلیں برونے ملک چلتے ہیں. رقم کا مین مسئلہ تھا دوستوں سے رشتہ داروں سے, تو کچھ پیمنٹ ان کو پہلے کر دی. ان کو کسی چیز کی انسانیت نام کی کوئی جو ہے نا پرواہ ہی نہیں تھی. غیر قانونی طور پہ ہمیں بارڈر کراس کروائی, ظالمانہ جو ہے نا وہ انداز اپناتے تھے. تو جب انہوں نے ہمیں بارڈر پار کروایا, دوسرے ہی دن صبح کو ہم جو ہے نا وہ پکڑے گئے. انہی کے جو ہے نا جنٹ نے ہمیں جو ہے نا پکڑوا دیا. پھر وہاں پہ جیل میں گئے, لیکن الحمدللہ داڑھی مبارک کی برکت سے انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگوایا, اور سحری کے وقت مجھے کھانا کو بھی جو ہے نا سحری کے لیے دیا. اور داڑھی کی بہت عزت کرتے تھے, حالانکہ لوگ جاتے تھے کہتے تھے داڑھی کٹوا دیں, لیکن میرا ذہن تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے داڑھی نہیں کٹواؤں گا. الحمدللہ داڑھی کی بہت برکت اور بہت عزت دیکھی ہے. غیر ملک کی آرمی بھی بہت عزت کرتی تھی. 2003 میں میں نے ڈینکی لگائی, کچھ گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے, ادھر سے جو میں نکل گیا اسی طرح میری زندگی جو ہے سمگلنگ ہوتی ہوتی ہوتی ہم ادھر پہنچ گئے. لیکن جو مشکلات تھی تو چلتے چلتے ہم ایک بہت بڑا جو طے خانہ تھا نا وہ کرائے پہ لیا تھا, جو بھی اس نے اپنا انتظام کیا تھا. تو اس میں ہم لوگ بیٹھے ادھر, میں اکیلا نہیں تھا, کم سے کم 800-900 لوگ تھے ادھر. گاڑی والا آیا, اس کی گاڑی میں بیٹھے. پوائنٹ پہ جب ہم چلے گئے تو ادھر بوٹ آئی, بوٹ میں ہم بیٹھے. بوٹ میں صرف 32 لوگوں کی جگہ ہوتی ہے, 32 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس بوٹ میں, لیکن وہ لوگ 64 یا 65 لوگ جو ہے نا وہ بوٹ میں بٹھاتے ہیں. ادھر بھی خطرہ ہے. ہم نے پوچھا یہ کتنی دیر کا سفر ابھی باقی ہے, تو وہ بولنے لگے کم سے کم بھی جو ہے نا 4-4.5 گھنٹے لگیں گے. جب ہم نے 3 گھنٹے کا سفر طے کیا تو اچانک سمندر بہت طوفانی ہو چکا تھا, اور ہماری بوٹ ایسے لگ رہی تھی جیسے کنویں میں جا رہی ہے اور باہر آ رہی ہے. میرے ہم پاکستانی تھے اور بھی ملکوں کے لوگ تھے, کچھ غیر مسلم بھی تھے, تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم سب جو ہے نا ذکر کرنے لگے. تو ہمارے ساتھ جو غیر مسلم تھے وہ بھی ذکر کرنے لگے, وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے ہمارے ساتھ. ایک گھنٹے کے بعد جو ہے نا ایک جزیرے میں پہنچے. تھوڑی دیر بعد ایک کنٹینر آیا, یعنی کہ ٹرک بہت بڑا ٹرک آیا, اس میں ہم لوگ بیٹھے, تو وہ بھی ہمیں لے کے چل پڑا. مشکل سفر طے کر کے جب ہم وہاں پہنچے, پھر جو بھی مجھے کام ملتا تھا میں محنت مشقت اپنی کرتا رہا, مزدوری کی میں نے. ٹھیک ہے, 10 سال کے بعد میں جب اپنے ملک میں آیا تو میرے پاس تب بھی کچھ نہیں تھا, میں اپنے پیپر تک نہیں وہاں سے بنوا سکا. لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری, میں 5-6 سال سے پھر بھی میں مزدوری کر لوں, لیکن میں نے ہمت نہیں توڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ تاثرات کا سمجھے پہلا حصہ پارٹ ون ہے, اب اس کے دوسرے حصے باقی ہیں, اور پھر ایک بعض لوگوں کے پرسنل ویوز باقی ہیں, پھر وہ بھی ہیں ہمارے پاس جو خود اس ملک میں اس وقت موجود ہیں اور کس حال میں ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی تاثرات ہم آپ کو بتائیں گے. یہ ڈنکی کیا ڈنکی کہتے ہیں؟ جی ڈینکی. ڈینکی جی. اچھا جی, چوری چوری جانا. ہاں جی, یہ اس کو لوگوں نے رکھا ہوا اس کا نام. اور اس کو ظاہر سی بات ہے جب جا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ سفر کریں گے, آپ کے لیے گاڑیوں کا انتظام ہوگا. مجھے کسی نے یہ بتایا جو اس سفر سے آ چکا تھا, فون پہ رابطہ ہوا ان سے, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں لے تو گئے یہاں سے, 1 لیٹر پانی جب ہم نے ان سے پانی پینے کے لیے پانی مانگا, پیاس لگی, انہوں نے ہمیں ایک جگہ پر بند جو ہے وہ کیا ہوا تھا, ہم نے کہا ہمیں پانی چاہیے, ان کا پانی بالکل ملے گا, لیکن 5000 روپے کا 1 لیٹر پانی ملے گا. 1 لیٹر پانی پاکستانی 5000 روپے میں ملے گا. اور پھر ان کا بیان ہے وہ جو یہ اس آزمائش سے گزر کے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم 4 لوگ مل کر 10000 روپے میں 2 لیٹر پانی جو ہے وہ لیتے تھے, اور پھر جو ہے وہ اس پر گزارا کرتے تھے. اتنی تکلیف ہے جی. اچھا ان کے ایک گاڑی کے اندر جی آپ ایک کار کے اندر کتنے افراد بیٹھ سکتے ہیں؟ عام طور پر ایک کار کے اندر تین افراد پیچھے بیٹھتے ہیں، دو آگے بیٹھتے ہیں، پانچ افراد بیٹھتے ہیں، لیکن اس طرح کے بھی لوگوں نے بتایا کہ بارہ بارہ لوگ جو ہے وہ کار کے اندر بٹھائے گئے. کیسے؟ چار ڈگی کے اندر، پانچ جو ہے وہ اس کے آگے، پانچ جو ہے وہ پچھلی سیٹ جو ہوتی ہے اس پر پانچ، اور اس کے بعد ایک کو جو ہے وہ جو نیچے جگہ ہوتی ہے سیٹ کے پاس آگے پاؤں میں ادھر، اور باقی دو کو جو ہے وہ آگے بٹھایا، اور ایک نے یہ بتایا کہ تین کو آگے بٹھایا. اس طرح کر کے جو ہے وہ گاڑی کے اندر بٹھایا جاتا ہے. اور جو بوٹ ہوتی ہے وہ بوٹ جو ہے وہ 30% کے لیے، 30 افراد کے لیے بوٹ ہوتی ہے، اس پہ 80-80 افراد جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جب اس پر بٹھاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں ہاں اب بیٹھ جاؤ، تو اب بیٹھا تو جاتا نہیں ہے، اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس طرح سے معاملات ہوتے رہتے ہیں، نوک جھوک بھی چلتی رہتی ہے آپس میں. یہ ہوتے مختلف ممالک کے جی، یعنی یوں سمجھیے کہ کچھ یہاں پاکستان سے گئے تو کچھ کسی اور ملک سے آئے، کچھ کسی اور ملک سے آئے، تو یوں سارا ایک جمع کر کے پھر ایک جگہ پہ جمع کریں گے، پھر وہ باری باری کر کے نکالتے ہیں. اور اس میں بالکل جان جانے کا صرف پورے کے پورا اندیشہ رہتا ہے. اور جانے گئی ہیں وہاں پر لاشوں کو چھوڑ کر، یعنی ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی لاش کو دیکھ رہا ہے اور جا رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بات بڑی دلچسپ بات ہے حضور، یہ مجھے میرے گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے محلے میں دو بھائی جو ہے وہ ادھر اسی ڈینکی کے سفر پر غیر قانونی طور پر انہوں نے جانا تھا، وہ بوٹ میں بیٹھے، سمندر میں بیٹھے، ٹھنڈ تھی، ٹھنڈ کا ٹائم تھا. اب کیا ہوا، ان میں سے ایک بھائی کو کھانسی آ گئی، دو بھائی بیٹھے ہیں سگے بھائی، بلڈ ریلیشن ہے، ایک کو کھانسی آ گئی. اب وہ دوسرے جو افراد بیٹھے ہیں وہ بول رہے ہیں اس کو خاموش کراؤ، خاموش کراؤ، خاموش کراؤ. اب کھانسی آ جائے، ٹھنڈ کا ماحول بھی ہو، ہوا بھی جو ہے وہ چل رہی ہو، تو کھانسی کہاں رکتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا، ان سب نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ایک بھائی کو سمندر میں پھینک دیا. اب بھائی وہاں، دوسرا بھائی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ایک بھائی کو انہوں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. یہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کی آپ حقیقت بتا رہا ہوں. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان علی اتاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نگران شورا کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے. میں بھی اس مدنی قافلے میں شامل تھا ترکی میں نگران شورا کے ساتھ. واقعی میں وہاں پر بھی نگران شورا نے وہ مدینہ مدینہ مدنی پھول دیے. ترکی میں وہاں پر بھی نگران شورا نے مدنی پھول دیے، سمجھایا، اور واقعی میں کئی سارے نوجوانوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا. میں وہاں پر موجود تھا اور کئی ایسے میرے قریب بھی تھے جنہوں نے واپس جانے کی پاکستان نیت. تو یہ سلسلہ مطلب برقرار رہنا چاہیے، دوبارہ یہ سلسلہ ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت بہت فائدہ ہوگا، بالخصوص ان لوگوں کو جو اپنا ملک چھوڑ کر اس طریقے سے یہاں پر آتے. میں ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے عثمان بھائی، آپ نے کال بھی کی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی، اور جو وہاں پر آپ نے دیکھا تھا اس کا بھی بیان کیا. وہاں کیا سمجھایا گیا تھا میں وہ عرض کرتا ہوں. اگر بیرون ملک ایسے کوئی اسلامی بھائی ہیں جو انلیگل ہیں، اب وہ جو یہاں ان کے والدین یا ان کے اگر رشتہ دار ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں تو، یا ان کے بھائی ہیں یا دوست ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس میں ہو سکتا ہے کہ میری مدد کر سکتے ہیں ان کو واپس لانے میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ واپس آنا چاہتے ہیں. جو میری جو ان سے بات چیت ہوئی اس کا جو نتیجہ میرے سامنے آیا میں وہ عرض کرتا ہوں. یہ واپس آنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں آنا چاہ رہے، کیوں نہیں آ پا رہے؟ نمبر ون، گھر والے بہت بولیں گے، باپ نے ٹھیک ٹھاک مارنا ہے، بھائیوں نے ٹھیک ٹھاک سنانی ہے، خاندان والوں نے ٹھیک ٹھاک کلاس لینی ہے، قرضہ جس سے لیا ہے وہ جینے نہیں دے گا اور بہت ذلت ہوگی، بہت ذلت ہوگی. ایک ذلت کے خوف سے، حالانکہ وہاں ذلت ہو رہی ہے لیکن وہ یہ یار ابھی ہو گیا ہو گیا. تو ان کو تسلی یہ دی گئی وہاں پر کہ وہاں کتنے دنوں تک تمہیں سننی پڑے گی، ایک دو تین چار، بول بول کے گھر والے بھی چپ ہو جائیں گے، آدھی ہو جائیں گے، شروع میں اپنی بھراس نکالیں گے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جاؤ گے تو تم کا ماتھا چومیں گے، گلے سے لگائیں گے، ہار ڈالیں گے اور تو اسٹیشن پہ تمہارا استقبال ہوگا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. یہاں سے بھی نکلنے میں آزمائش ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھیں آپ کہ اس وقت آپ جس زندگی کو گزار رہے ہو یہ کہ کم ذلت ہے، یہ کم رسوائی ہے. اچھا آگے کوئی اجالا بھی تو نظر نہیں آ رہا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آگے کو بہت بڑا اجالا نظر آ رہا ہے. ایک ملک میں ان لیگل سے اب نکلے، دوسرے ملک میں انلیگل داخل ہوئے, اس ملک سے بھی انلیگل نکلے غیر قانونی طور پر, تیسرے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہیں, اب چوتھے ملک میں بھی غیر قانونی طور پر جانا ہے, اور وہ جتنے راستے آپ اب نکالتے جا رہے ہو یہ موت کے بھی تم کو قریب ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ خطرناک راستے ہیں, اور لوگ مر جاتے ہیں, لوگ ڈوب جاتے ہیں, لوگ گر جاتے ہیں, لوگ سڑ جاتے ہیں, ان کو کتے کھا جاتے ہیں, ان کو بھیڑ کھا جاتے ہیں, خود وہ لوگ ان کو جان سے مار دیتے ہیں, یہ سارے واقعات ہم نے سنے. تو اتنی مطلب پھر دوسرا کہ آگے جا کر تم دنیا بنا بھی لو تو اب زندگی رہو گے کیسے, آپ کی زندگی کے اتنے سال گزر گئے, 10-15 سالوں تک تو بندہ ترقی کرتا ہی نہیں ہے, کوئی ہاتھ آتا ہی نہیں ہے, اب زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزارے اب کرو گے کیا, پھر کوئی آخرت کی بھی تو سوچ پیدا کریں یار. اب یہاں رہ کر بھی کون سا اب نیکی بھری زندگی گزار رہے ہو, پریشان ہے. پھر جو توکل ہونا چاہیے کہ مسلمان کو اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے, اس کی کمی, جو رزق حلال کمانا ہے اس کی کمی, جو عزت کے ساتھ جینا ہے اس کی کمی, آگے روزگار کے مواقع نہیں ہے اس کی کمی, اور یہاں جو کچھ مطلب کہ روزانہ ایک ڈر اور خوف لگا رہتا ہے, کبھی پکڑے کبھی پکڑے, ابھی پکڑے کبھی پکڑے, پھر اندر جا کے بند کر دو, پھر اندر مار پڑتی ہے, باہر مار پڑتی ہے, ذلت الگ, رسوائی الگ, تنگ الگ کرتے ہیں, اتنی تکلیفیں ہیں, اور آگے وہ تکلیفوں کا سلسلہ بھی کو ختم ہونے والا بازار نظر نہیں آتا. اس سے اچھا نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر آپ اپنے ملک چلے جاؤ یا ماں باپ کے پاس چلے جاؤ, ماں باپ کی دو باتیں سن ہی لوگے نا, لیکن اس پر ان کا ذہن بن گیا. اب میں ان تمام تر والدین سے, ان تمام تر رشتہ داروں سے, دوست احباب سے, جاننے والوں سے بات کرتا ہوں کہ جن کے عزیز اس وقت بیرون ملک میں ہیں. آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا کہ یہ جی کیسا رہا ہے, جی بھی رہا ہے کہ وہ مری بھی زندگی گزار رہا ہے, اور آپ اس کو ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں. اصل پرابلم یہ بھی ہے, وہ کہہ نہیں رہا ہے کہ میں مر رہا ہوں, وہ بیمار ہے تو دوائی لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے, پیاسا ہے تو پانی پینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اور آپ کی طرف سے آپ کو چونکہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں پتا, زمینی حقائق آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ وہاں کیسے جی رہا ہے, تو آپ یہاں سے مسلسل اسے ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ بھیج رہے ہیں, بہن کے لیے یہ بھیج دے, بھائی کے لیے یہ بھیج دے, ابو کے لیے یہ بھیج دے, اس کے لیے یہ بھیج دے, اس کو قرضے کی قسط دینی ہے یہ بھیج دے. اب یہ گیا تو یہ کہہ کرتا کہ وہاں اس کو یہ سوچ کر گیا تھا, مبالغہ کر رہا ہوں, کہ وہاں جاؤں گا تو ایک نوٹوں کا درخت ملے گا, ہر فرد کے لیے ایک الگ الگ نوٹوں کا درخت ہے, جا کر تھوڑا سا درخت دلاؤں گا, نوٹ جھڑتے رہیں گے, کبھی پاؤنڈ جڑے گا, کبھی یورو جڑے گا, تو کبھی ڈالر جڑے گا, کبھی کون سی کرنسی جڑے گی, اور میں بھیجتا رہوں گا. اس کو ایسا کوئی درخت ورخت نہیں ملا, اس کو کانٹوں کی بار ملی ہے, کھار بھرے راستے ملے. یہ تمام تر چیزوں کو جو یہ فیس کر رہا ہے, اس میں آپ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے, میری مدنی التجا ہے تمام تر وہ والدین, وہ رشتہ دار, وہ میاں, وہ بیوی, وہ بچے جن کے گھر والے ملک سے باہر ہیں, ایک محبت بھرا پیغام بھیج دیجئے کہ آج سے ہماری مدنی التجا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تکلیف میں, اگر آپ تکلیف میں نہیں بھی ہیں تب بھی اگر آپ کو آنا تو برائے کرم آپ واپس آ جائیے, ہمارا گھر آپ کے لیے کھلا ہے, ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. کچھ ان کو ہمت آئے گی, میجورٹی پریشان ہے, اکثریت جو باہر ہے نا وہ پریشان ہے جن سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, کیونکہ خوشحال لوگ کم ہی بنتے ہیں باہر, زیادہ تر لوگ پریشان رہتے ہیں. اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک تاثرہ سنے, انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں مزدوری کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, یہ پہلے کر لیتے. اب آپ بھی اتنے سارے اسلام پہ جو یہاں جمع ہیں, یہ مدنی چینل پہ جو سن رہے ہیں, آپ کی یہاں کی زندگی اور وہاں کی زندگی کے انداز میں فرق آ جاتا ہے. ایک تو جس طرح جان جوکھم میں ڈال کر آپ نکلے, کسی کے پاؤں ضائع ہو گئے, کسی کا کیا ہو گیا, کوئی خود مر گیا, کسی کا دماغ خراب ہو گیا, کوئی پاگل جیسا ہو گیا, کیا کیا واقعات, داستان ہے انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے. تو جو مشقت اٹھا کر اور جو تکالیف اٹھا کر آپ جا رہے ہیں, اور وہاں جا کر بھی کون سا کو آپ نے کوئی عیش کی زندگی گزارا, کیسے کام کر رہے ہیں اور کس حال میں رہ رہے ہیں, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. یار ایک کام کریں, پہلے وہ دکھا دیں, اکبر بھائی وہاں جا کر یہ کام کیسے کر رہے ہیں, اور ان میں ایک تعداد, میں سب کا نہیں کہتا, ان میں ایک تعداد رہتی کیسے, ان کے مکان کیسے ہوتے ہیں, او یورپ جا رہا ہے یورپ, او بھائی فلاں ملک میں جا رہے ہیں فلاں ملک میں جا رہے ہیں, وہ فوٹوئیں دیکھی ہوں گی بڑی بڑی بلڈنگوں کی, بڑی بڑی روڈوں کی, یہ رہتے کیسے ہیں نا, یہ ذرا ان کی حقیقت بھی دیکھ لیجئے جو ہمارے پاس اس کی مووی بنی ہوئی ہے, ذرا دکھائیے گا. اج یونان جڑے مرد نے بندے یونان آنے واسطے راج 8 لاکھ روپیہ دیو تے اتے آ کے بوریاں بھرو چل گریس دے وچ کی بنن دیا کدا کام ہوندے نے کپڑے ویکھن والے بندیاں دے تے جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا چوکا سوڑا پہ یورپ دیکھنا ہے ویڈیو دیکھ لائے خوشنما باغات کو ہے کب بقا مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا کس طرح جنت میں بھائی جائے گا دنیا کی محبت دو. اچھا خاصا اپنے گاؤں میں تھے, سیٹ تھے, صاف تھے, آتے جاتے تھے, عزت تھی, محلے میں, گلی کوچے میں کچھ چھوٹی موٹی زمین بھی تھی. والد صاحب نے کہا بیٹا ساتھ مل کے کھیتی باڑی کر لے, ساتھ مل کے یہ کام کر, نہیں نہیں نہیں, میں یورپ دیکھے گا, او میں یہاں جاؤں گا, او میں ادھر کروں گا, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, میں نہیں رہنا اتھے, مینو باہر کر لو, مینو باہر ٹورو, میں نہیں رہنا یہاں پہ, مجھے باہر ٹورے, مجھے باہر بھیجیں. یوں بولتے ہیں, اس کو باہر ہی بھیج دیتا گاؤں سے کوئی دو چار کلو میٹر, وہ گھما پھرا کر واپس لے آتے اس کو. یہ ہے باہر. اور جو تھوڑا بہت خوشحال بھی ہے نا, ان کی زندگی کا انداز بھی ہم نے جا کر دیکھا. میں پریکٹیکلی دیکھ کر آیا ہوں, پریکٹیکلی پرسنلی دیکھ کر آیا ہوں. اور ایک ملک کے اندر تو گیا تھا میں چند برسوں پہلے, تو جو اسلام آباد شیئرنگ کے ساتھ رہتے ہیں نا, وہ شیئرنگ میں میں آپ کا پرسنل واقعہ سنا رہا ہوں. میرا اپنا, میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں کچھ خریداری کے سلسلے میں گیا تھا بیرون ملک. تو وہاں پر مطلب ظاہر ہے کہ وہاں میں ایک اپنے پرسنل کام کے لیے گیا تھا, تو پھر دو چار دن تک اپنا پرسنل کام کرنا ہوتا تھا, پھر جو چند دنوں کے لیے دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہوتے تھے اس میں میں شامل ہو جاتا تھا, پھر اس میں بھی جو وقت نکلتا تھا تو وہ کر لیتا تھا. تھوڑی پرانی بات کر رہا ہوں میں. تب رہنے کے لیے میں نے ایک اسلامی بھائی سے بات کی, تو وہ جو شیئرنگ میں رہتے تھے, ایک کمرہ, ایک کمرے کے اندر پندرہ پندرہ اسلامی بھائی رہتے ہیں. آپ کو میں یقین دلا تو میں ایک رات رہا ہوں ان کے ساتھ, ایک رات رہا ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں روتے روتے میں نے رات گزاری ہے. اللہ میں رویا ہوں, حالانکہ میں مطلب میں اپنی میری پرسنل دکان میں اپنی پرسنل خریداری کے لیے گیا ہوں, لیکن ایک رات میں ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ یہ رہتے کیسے ہیں یار, ان کے رہنے کا انداز کیسا ہے. اور مطلب مجھے تو رہا نہیں جا رہا تھا. اب ایک کم یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے بہتر ہیں, جو کہہ رہے نا ہماری حالات خراب ہیں, جن کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں, ان کو لیگل کام مل گیا, یہ مل گیا, وہ مل گیا, اس کے بعد جو یہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں نا, ان کا میں آپ کو حال بیان کر رہا ہوں کہ چھ چھ بجے, سات سات بجے انہوں نے بسوں میں, ٹرینوں میں پیدل نکل کر کام پہ جانا ہے. چھ سات بجے آپ کے اپنے ملک میں نکلتے ہیں کام پر, چھ سات بجے تو آپ کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے, فجر کی پرواہ ہوتی ہی نہیں ہم لوگوں کو معاذ اللہ. اور مطلب رات بھر مطلب کہ وہ گپے شپے مارو اور ادھر ادھر کیا لوگ آپ لوگ بولتے ہو, گھومو پھرو اور آنے کے بعد پھر سو جاؤ, پھر اٹھو وہ دس گیارہ بجے, ادھر لسی سے سلا ہو بھائی, اب لسیاں پیئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پھر بانے کے او یار اس ملک میں تو کام ہی کوئی نہیں ہے, اس ملک میں کوئی روزگار ہی کوئی نہیں ہے. ہائے اور آ گئے تھے کتنے آ گئے, کوئی سمجھ نہیں پی ہوتی, چنگے پلے پنڈ تھا, پھر اس طرح کی باتیں وہ آ نہیں گئے ہو, اسی ملک میں پیدا ہوئے ہو, ٹھیک ہے, تو آئے کب تھے, پیدا ہو گئے اس ملک کے اندر, تو اس طرح کی زندگی آپ گزار گزار کر بولتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ایسا رات کو پھر وہ گپے شپے مارو, رات ہی کالی کیری, اور آ کر پھر گھر میں ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا, اور باپ کو بولتے تم نے میرے لیے کیا کیا, تم نے میرے لیے کیا کیا. ارے یار باپ نے ابھی تم کو بڑا کر دیا, دس پندرہ بیس سال کے ہو گئے, اب تم باپ تم کو پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا کر رہا ہے, اب والد کو پوچھتے ہو تم نے ہمارا لیے کیا کیا, جب تم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو کھلانا پلانا کرنا یہ سب والد صاحب نے تو کیا تھا, آپ کے گھر والوں نے تو کیا تھا, آپ کے آپ کون سا مطلب کہ ہاتھ پیر مار کر کوئی کما کر لاتے تھے اور روٹی بنا کر لاتے تھے, ماں کھلاتی تھی, باپ کھلاتا تھا, باپ کماتا تھا, یہ سارے کام تو ماں باپ کر ہی رہتے. یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد اب جب آپ کی باری آئی ہے کہ آپ ماں باپ کے لیے کچھ کرو, الٹا اور ماں باپ کو قرضے میں ڈال دیا, ماں باپ کو رشتہ داروں سے قرضہ دلایا, گھر کا سامان بچوائے, برتن بکوائے, سونا بکوایا, زمینیں بکوائیں, قرضے الگ مطلب کہ رشتہ داروں سے لیے, اور بہت کچھ کرا کر پھر بولا جناب میں چلا, اور چلنے کے بعد پھر جو حال ہوا نا وہ بے حال ہو گیا. میں اپنے تمام تر وطنی عزیز کے عاشقان رسول سے مدد نتیجہ کرتا ہوں, باہر کا منہ دیکھنے کے بجائے میں کہتا ہوں لیگل بھی مت جاؤ, اپنے ملک میں رہو, اپنے ملک میں رہو, اپنے ملک کے اندر محنت کرو. آپ محنت نہیں کرتے ہو, مزدوری کرو, محنت کرو, کام کرو. صبح 7-8 بجے نکلو, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک, یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک, یعنی فجر کا وقت ختم ہونے تک, اس دوران اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. سبحان اللہ, الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ تعالی اس دوران رزق عطا فرماتا ہے اور ہم اس دوران اوندھے منہ پڑے سوئے رہتے ہیں, رات بھی خراب کی, نمازوں کی پرواہ نہیں, عبادت کی پرواہ نہیں, تلاوت کی پرواہ نہیں, کوئی کام مطلب کہ ڈھنگ کا کر نہیں رہے اور کہتے جناب کہ یہاں پر ایسا ہے, یہاں پر ایسا ہے. باہر جا کر اس سے برا حال ہے. یہاں پر آپ کو ہوٹل پہ جاؤ تو کوئی دودھار چائے دے دے گا, بیکری پہ جاؤ تو وہ ادھار بن دے دے گا, فلاں کریانے کی دکان پہ جاؤ تو وہ ایک مہینے کا راشن دے دے گا. باہر تو ایک جو ہے نا پودینے کی ڈلیا جو ہے نا وہ بھی کوئی ادھار میں نہیں دیتا. یہ بھی کہتے ہیں باہر تو ماچس کی جو ہے وہ ڈبی کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں دیتا سگریٹ پینے کے لیے. اگر ماچس جلانی ہو تو بندے ماچس بھی اپنی خریدو. نہیں, وہ ماچس کیا خریدو, اس کی جلی ہوئی سگریٹ سے اپنی سگریٹ جلا لے گا. ماچس واچس کہاں ملتی ہے؟ یہ بات کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میری مدنی نتیجہ ہے کہ جو میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو عرض کیا کہ باہر جانا, کیونکہ یہ جو انلیگل آپ امیگریشن کر رہے ہیں یہ شرن ناجائز ہے, اور جو جان جوکھم میں ڈالے وہ بھی شرن ناجائز ہے. یہ سارا گناہ بھرا راستہ ہے, اللہ کی نافرمانی والا راستہ ہے, اور اس راستے پہ چلتے چلتے موت آ جانا جو ہے نا یہ کوئی اچھی موت نہیں ہے. ایک تو موت عبرت والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی بھی ہم کو جوائن کر چکے ہیں, آئیے کال بھی لیتے ہیں. محمد اویس خان اتاری کے پی کے کوہاٹ سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا حاجی محمد عمران اتاری صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کا جو یہ سلسلہ ہے, غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کے دل خراش واقعات, یہ بہت ہی زبردست موضوع لے کے آج آپ تشریف لائے ہیں. اس مصیبت میں تقریباً ہزاروں لوگ گرفتار ہوں گے. میں آپ کو ایک کل کا واقعہ عرض کرتا ہوں. کل ہم پشاور میں تھے تو کل ایک اسلامی بھائی محمد عمران اتاری سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی محمد احسن بھائی جو کہ اس وقت کسی ملک کے بارڈر میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان سے انہوں نے میری بات بھی کروائی فون پر, تو میں کچھ ان کے تاثرات آپ کو عرض کرتا ہوں. حاجی صاحب, احسن بھائی سے میری بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور یہاں میں پھنسا ہوا ہوں, میری کوئی آواز نہیں سن سکتا, میرے ساتھ سینکڑوں لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں, ہماری کوئی آواز سننے والا نہیں ہے, اور میں اس طریقے سے آ کر بہت پچھتا رہا ہوں, بہت افسوس کر رہا ہوں. کاش کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اتنی تکالیف, اتنی مصیبتیں آتی ہیں اس ذریعے سے بیرون ملک جانے سے, تو میں کبھی بھی جو ہے نا اس طریقے سے نہ آتا. بہت مصیبتوں کے ساتھ ساتھ جہاں پر آئی سب تکالیف آتی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہمیں تکالیف بھی آئی ہیں, ہم نے تکالیف دیکھی بھی ہیں, اور لوگ مرے ہوئے لوگ بھی دیکھے ہیں, لوگوں کی جو ہے نا وہ گولیاں لگتے ہوئے بھی ہم نے دیکھی ہیں. تو یہ تو مصیبتیں ہیں ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی مصیبت ہے جو انہوں نے مجھے بتائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ عزوجل, تو ہمیں کھانے میں ایسی چیزیں کھلائی جاتی ہیں کہ جو کہ مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے, حرام چیزیں ہمیں کھلائی جاتی ہیں. دوسرا ہمیں جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. حاجی صاحب, مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے, اور اگر ایمان ہی برباد ہو گیا تو پیچھے کیا رہے گا؟ تو اس حوالے سے آپ ہماری اور پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں, اور ان لوگوں کے لیے خصوصاً جو کہ دنیا کے لالچ میں آ کے, پیسے کے لالچ میں آ کے جو ہے نا وہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں, مختلف مصیبتوں میں پھنسنے کے ساتھ ساتھ مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی مصیبت درپیش ہوتی ہے مسلمانوں کو کہ ان کے ایمان کے برباد ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. تو حاجی صاحب اللہ کے واسطے آپ جو ہے نا کچھ مدنی پھول ایسے ارشاد فرمائیں کہ مسلمانوں کا ایمان بھی بچ جائے اور ان کی جانیں بھی بچ جائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میں بھی عرض کرتا ہوں, حاجی عبدالحبیب بھی ہیں, یہ بھی ان کو بھی بیرون ملک سفر کرنے کے زیادہ تجربات ہیں, مجھ سے تو کم از کم بہت زیادہ تجربات ہیں. یہاں بہت اہم بات تو یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین یا بیرون ملک میں جس طرح مجھے بتایا گیا ترکی میں بھی اسلام جمع ہو کے اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور ملکوں میں بھی جو سن رہے ہیں اسپین میں, ترکی میں جی, ترکی بھی شاید ہے اسپین جی, ترکی سے مجھے میسج آیا کہ وہاں جمع ہیں. اور یہاں ماشاءاللہ آپ چونکہ گجرات کے اسلامی بھائی ہیں تو ایک تو گجرات بھی ہے, یورپ بھی ہے, یہاں یو کے بھی ہے جی, یہ بھی عرض کر دوں جی. ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی یہاں بھی جمع ہے. مدنی چینل کے ناظرین پہلے یہ سوچیں کہ ہماری نیت کیا ہے, اگر کوئی بیرون ملک چلا جاتا ہے تو ہمیں اس سے کیا نقصان ہو جائے گا. لیکن یہ اصلاح امت اور امت کا درد ہے. نگران شورا کے ساتھ پچھلے دنوں ہم جب ترکی میں تھے, اس سے پہلے بھی یورپ کا سفر ہوا ہے, یونان بھی گئے ہیں, ایسی دل خراش داستانیں ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی کوشش کسی ملک میں پہنچنے کے لیے لوگ کر رہے ہیں, اس سے آدھی کوشش بھی جنت میں جانے کے لیے کر لیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر لیں تو نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہمیں مل جائے. جان بالکل پتا ہے. اچھا کل میں پھر ترکی گیا تھا, پچھلے چار پانچ دن پہلے میں وہاں تھا تو مجھے ٹرین میں ایک اسلامی بھائی مل گئے. تو ٹرین میں ملے تو وہ بھی اسی طرح پہنچے تھے تو وہ پہچان گئے مدنی چینل کی وجہ سے. تو وہ کہہ رہے ہیں بس دعا کریں, کل پرسوں میں نے ٹرائی کرنی ہے یورپ جانے کے لیے. تو میں نے کہا کیسے جائیں گے؟ بولے وہی کشتی میں جائیں گے, وہ کشتی پھلاتے ہیں اس میں بٹھائیں گے ہمیں. تو میں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہتے ہیں ہاں, دو دن تین دن پہلے ایک دوست گیا تھا, اس کا انتقال ہو گیا, وہ ڈوب گیا. یعنی پتا بھی ہے کہ آدھے پہنچیں گے پاؤ پہنچیں گے, مگر پھر بھی ایک جنون ایک کیفیت ایسی بنی ہوئی ہے. اچھا میں یہاں اگر آپ تھوڑا سا ہماری بات مان لیں, میں تجربے کی آپ کو بات عرض کر رہا ہوں. آج سے 15-20 سال پہلے جو لوگ, ایک تو نگرانی شورا نے شرعی حکم تو بیان کر دیا کہ جو ناجائز کام ہے وہ ناجائز ہے, لیکن اگر دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جائے نا تو 15-20 سال پہلے جو لوگ بیرون ملک گئے ان کی سیٹلمنٹ آسان تھی, وہ لوگ مالی طور پر مضبوط ہو سکتے تھے. مگر اب پچھلے 10 سالوں میں, پچھلے 7-8 سالوں میں جتنے لوگ باہر گئے ہیں, آپ کسی ایک سے پوچھ لیں کہ کیا وہاں جا کر اسے نوکری مل گئی, کیا اس کو وہاں پر خوشحال ہو گیا. کئی لوگ, میں مجھے واقعہ نہیں بھولتا ہے, یونان میں ہم لوگ بیٹھے تھے تو مجھے اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی مطلب پاکستانی تھے, سینکڑوں کی تعداد میں یونان پہنچ رہے ہیں, آئے دن خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ کہ کھانے کو کچھ نہیں, جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ کوئی ادھار بھی نہیں دیتا, اور پاکستان میں تو 2-5 ہزار میں مہینہ گزر جاتا ہے, وہاں تو یورو میں گزارنا پڑے گا نا. تو کہہ رہے کھانا بھی کوئی نہیں دے رہا تھا, گھر والے کہتے ہیں واپس نہیں آنا کیونکہ اتنی ساری چیزیں بیچ کر بیرون ملک گئے ہو. ادھر بندہ کہتا ہے میں کھاؤں تو کیا کھاؤں, رہوں تو کیسے رہوں. تو کئی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایک اسلامی بھائی کے بارے میں بتایا, ایک مسلمان بھائی ہمارے, وہ یورپ کے اندر, ذرا سوچئے گا, شاید پاکستان میں کم لوگوں کو ایسی نوبت آتی ہے, یورپ کے اندر جہاں رات کو کچرا پھینکا جاتا ہے تو یونان میں وہاں وہ رات کو جاتے تھے اور اپنے لیے کھانا وغیرہ تلاش کرتے تھے. انہوں نے بتایا, ہمارا جاننے والا تھا وہ شخص, وہ جو جگہ تھی جہاں کچرا پھینکا جاتا تھا وہ ایک پہاڑ کے نیچے تھی, روزانہ رات کو پورے ایتھنز سے پورے یونان سے ٹرک کچرا وغیرہ اٹھا کر پھینکتے تھے اور نیچے وہ کچرا جمع ہوتا تھا. تو وہ بندہ بےچارہ رات کو جا کر روٹی کی تلاش میں اس کچرے میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا اور اوپر سے ایک ٹرک آیا جس نے سارا بلبا اوپر پھینکا, وہ بندہ اس کے اندر دب گیا. 3 دن تک اس کے دوست تلاش کرتے رہے کہ وہ بندہ گیا کدھر. 3 یا 4 دن بعد اس کچرے کے ڈھیر سے اس کی لاش ملی. اب آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو اپنی آنکھوں, نگرانی شورا یہ باتیں صرف سن کر, یہ جو کالیں آ رہی ہیں اپنی جگہ ہے, ہم نے ملاقاتیں کی ہیں ان لوگوں سے کہ جو آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں یار آپ اپنے پیچھے آنے والوں کو کیوں نہیں روکتے, تو وہ کہتے ہیں پیچھے والوں کو کہتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہے, کہتے ہیں تم پہنچ گئے ہمیں روک رہے ہو. نہیں یہ میں نے اس کی بتایا جی, جو ترکی میں ہمیں پتا چلا, میں نے تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی کہ یہ کم لوگ ہیں جو روکتے ہیں جی, کیونکہ جو بے روزگار جو دوسرے ملک میں ہے نا, یہ اپنے ملک میں فون کر کے, جو مجھے ترکی میں بتایا وہ کچھ ان کو کمیشن اپنے دیتا ہے, اپنے ملک میں فون کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں بڑے خوشحال ہیں, فلاں ایجنٹ کے پاس جاؤ وہ تمہیں ہماری طرح تمہیں یہاں بھیج دے گا, اور ان کو 20,000-25,000 یا جو بھی ان کو ملتا ہے پر بندہ ملتا ہے, وہ وہاں بیٹھ کر وہ ایجنٹ کی ایجنٹ گیری کر رہے ہیں. اللہ, اور ان لیگل طریقے سے اپنے لوگوں کو اکساتے ہیں, پھر جب وہ آتے ہیں تو وہ نظر بند کرتے ہیں, ہمارے لوگ ان کو نظر بند کرتے ہیں اور مزید ان کے گھر سے پیسے منگواتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. آپ نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کشتی کا جو انہوں نے بیان کیا کہ کشتی اور سمندر کے ذریعے جو لوگ جا رہے ہیں, ان کا کیا حال ہوتا ہے, ان کی لاشیں کیسے ملتی ہیں, ان کی کشتیاں کیسے ڈوبتی ہیں, وہ کشتیاں کیسے ہوتی ہیں, آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. یہ پولیس والوں نے پکڑ لی, یہ جو مجھے بتا رہے ہیں پیچھے سے, یہ پکڑ گئی اور یہ اب یہ ڈوب رہے ہیں. یہ بارڈر پار کر رہے تھے سمندر کے ذریعے, جو مجھے بتایا گیا جن کی لاشیں, مطلب یہ کسی اور جگہ کی ہے, وہ کشتی والا الگ ہے, یہ نیٹ پر موجود ہیں چیزیں کہ جو اس طرح جاتے ہیں ان کی لاشیں اس طرح ملتی. جی جی ہاں, چل دیے دنیا سے سب شاہ, ان کو پہنچنا کہیں اور تھا, یہ چلے کہیں اور گئے. اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا, ان کے گھر والوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا. کاش یہ آج کا مدنی مکالمہ ماں باپ کے لیے بھی درس بنے, جو نہ جانے دیں اپنے بچوں کو, روک لے, روکتے ہیں نہیں مانتے. جب گیا دنیا سے, یہ دیکھیں کس طرح, یہ دیکھیں, اللہ اللہ اللہ, کس ماں کا لال ہوگا, کس بہن کا بھائی ہوگا, کس بچے کا والد ہوگا. یہ کہہ سکتے ہیں شاید سمندر نے ان کی لاشوں کو کنارے پر پھینک دیا ہوگا. مجھے یہی کہا گیا ہے کہ یہ اس طرح کے جو سفر کرتے ہیں نا, ان کی لاشیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو مسلمان انتقال کر جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں, ان کے لیے تو ہم دعائیں مغفرت کریں گے. جی سیدھی سی بات یہ, جو ایک مسلمان کسی حادثے کا یا میت موت کا شکار ہوگا تو ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, مگر اس میں سارے مسلمان ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا. کہ میں نے کہا نا کہ دنیا بھر کے کئی ممالک سے انلیگل لوگ آتے ہیں, پھر ایک جگہ یہ جمع ہوتے ہیں. اور میں تو اگر مجھے کہا گیا تھا کہ بعض انتظامیہ کے لوگ بھی شاید اس سلسلے کو ہماری دیکھیں, ہمارے اسلام آباد نے کوششیں کی ہیں, شاید مجھے بتایا گیا تھا, تو میں انتظامیہ سے یہ قرض کروں گا, کیونکہ ان کو تو انلیگل وہ پیپر دیکھتے ہیں, جن کو یہ پتا ہے کہ انلیگل پیپر پہ جا رہا ہے تو ان کو جاننے کیوں دیا. نہیں یہ انلیگل پیپر پہ نہیں جاتے, میں آپ کو بتاؤں, اس پہ بہت بڑی تعداد وہ ہے جو بغیر شناختی کارڈ بغیر پاسپورٹ کے بائی روڈ جاتے, بارڈر یہ بارڈر کراس کوئٹہ سے, پھر یہ ایران اور پھر اس طرح ترکی پہنچتی ہے, یہ بارڈر کراس بھی کرتے ہیں. یہ 500 حضور, عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا اتنی دل خراش بات ہے کہ بے شک دوسرے ملکوں سے آتے ہیں, صرف پاکستان سے روزانہ 500 افراد تو اس ملک میں پہنچ رہے جہاں ہم تھے تھوڑے دنوں پہلے. جی ترکی. اب یعنی ذرا سوچیں کہ اگر روز کے 1000 آدمی بھی ہمارے وطن سے جا رہا ہے تو مہینے کا 3000, یعنی کون ہے جو ان کو روکے گا, کون ہے جو اس کو سمجھائے گا. 30,000 مسلمان ہمارے بھائی پاکستانی جا رہے ہیں, رو رہے ہیں, پریشان ہیں, اور اس میں کئی تو دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ بالخصوص جو یہ ایریا کے ماشاءاللہ گجرات کے اسلام بھائی آئے ہیں, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, اور شاید آج کئی ایسے شہروں میں انتظام بھی کیا گیا جو بتایا گیا کہ بالخصوص یہ مرکز الاولیاء لاہور سے اوپر کی جو سائڈ ہے اسلام آباد تک, اور پھر کشمیر اس طرف کے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے اسلامی بھائی, ضرور باہر جانے کا ایک جنون طاری ہے. یعنی یہ مشہور ہے کہ اس شہر کے ہر گھر کا ایک فرد بیرون ملک میں ہے, تو لازم تو نہیں ہے نا بیرون ملک جانا, جس طرح جہاں جان اتنی جوخم میں ہو, جہاں شرعن اتنی ساری کباتیں ہوں, جہاں ایمان جانے کا خوف ہو, جہاں کھانے پینے کو نہ ہو, جہاں روزگار نہ ہو. مجھے بتایا سلمان بھائی, ایک دل خراش بات سناؤں کہ ترکی کے اندر مجھے ایک صاحب ملے, کہتے ہیں یہاں آ گئے 2,00,000 روپے دے کر اور کوئی کاغذات نہیں ہے ہمارے پاس, یعنی ہمیں یہ کہا گیا تھا پاسپورٹ ساتھ مت رکھنا, شناختی کارڈ ساتھ مت رکھنا, ہم سب چھوڑ کر آ گئے. اب اگر یہاں کسی کی موت ہو گئی نا تو اس کو واپس بھیجنا پاکستان یہ اور زیادہ مشکل ہو گیا, اس کی شناخت ہی نہیں ہے. پانچ لاکھ روپے بولا خرچہ ہوا ایک شخص کو واپس بھیجنا تھا, ہم اس کی لاش واپس نہیں بھیج سکے. یعنی مرنے کے بعد وہ اپنے وطن بھی نہیں پہنچ سکے گا. آپ لاش اگر بھجوانا چاہیں بھی تو اچھا پتا کیسے چلے گا کس ملک کا ہے, آپ کے پاس کوئی شناختی ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے. تو اتنا بڑا ایشو ہے, لوگ سمجھ رہے وہاں درخت لگے ہوئے ہیں اور جاتے ہی یورو توڑنا شروع کر دیں گے, پاؤنڈ توڑنا شروع کر دیں گے اور لاکھوں لاکھ روپے گھر بھیجنا شروع کر دیں گے. میں مل کے آیا ہوں ترکی میں مسلمانوں سے, کہتے ہیں آپ, بلکہ آپ نے کلپس بھی دکھائے ہوں گے, ہیں ہمارے پاس ترکی کے مسلمانوں کے کلپ اسلامی پاکستانیوں کے, کہ جو کہتے ہیں مارتے بھی اور کام کرواتے اور اتنا پیسے ملتے ہیں. جھٹکے لگانے کے حوالے سے بھی وہ ہے تاثرات, اتنے بے بس ہیں وہ, اتنے بے بس. دیکھیے پرابلم کیا ہوگا, آپ کہیں بھی دنیا میں جا کے اپنے حقوق کی لڑائی جب لڑ سکیں گے جب آپ قانونی ہوں گے. آپ کے پاس کاغذات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, آپ تو یہی ڈر رہے ہوں گے کہ باہر نکلوں گا تو پولیس پکڑ لے. لیکن عبدالحبیب بھائی, میں جس توجہ دلانا چاہ رہا تھا, آپ انتظامیہ کی بات بھی کر رہے تھے, میں جس چیز کی بات توجہ دلانا چاہ رہا تھا, یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں مشکل ہے کہ یہ کسی انتظامیہ کی نظر میں نہ ہو. یہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں شراب کی دکان کھلی ہے تو شراب پینے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں نا, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جوئے کے اڈے کھلے ہوئے تو لوگ جوا کھیلنے کے لیے پہنچ رہے نا. اگر یہ جو ایجنٹ ٹائپ کے جو لوگ ہیں پکڑنا چاہے تو بہت, اگر انتظامیہ ان کو پکڑنا چاہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں پکڑا نہیں جا سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ انفارمیشن جو ہمارے پاس, اگر اگر یہ انفارمیشن درست ہے, اگر یہ معلومات درست ہے کہ روز کے 500 افراد انلیگل طور پر غیر قانونی طور پر نکلتے ہیں, تو وہ تو ایک جگہ تھوڑی, پتہ نہیں کتنی جگہوں سے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی ترکی نکل رہا ہوتا ہے, کوئی ایران نکل رہا ہوتا ہے, کوئی اٹلی نکل رہا ہوتا ہے, کوئی اور کہاں نکل رہا ہوتا ہے, کوئی کسی عرب ممالک کی طرف انلیگل طریقے سے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جتنے ہیں, تو یہ ایجنٹ اگر اتنے پیسے لیتے ہیں آپ سے جو یہ بھیجتے, جن کو کوئی 2 لاکھ مانگتا ہے, کوئی 2.5 لاکھ مانگتا ہے, کوئی 1.5 لاکھ مانگتا ہے, کس طرح مانگتا ہے. ہاں ویزے لگانے پہ تو 10-10 لاکھ روپے جو انلیگل یہ جو پار کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض پیسے یہ ان رشوت خور افسران کو بھی دیتے ہوں, جو ان کو کہتے ہو کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک تو نکل جانا, اتنے بجے سے اتنے بجے تو نکل جانا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم کلیئر کرا کر رکھیں کہ تو نکل جانا, جس طرح کے 2 نمبر کا مال نکلوایا جاتا ہے. تو اگر ایمانداری کے ساتھ اس طرح کے غیر قانونی کام کرنے والوں کو روک لیا جائے, اور میں نہیں کہتا کہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ کو بہت بڑا انقلاب لے آئے گا, ضروری نہیں ہے, مگر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ایک ہزاروں لاکھوں تک ہمارا ایک پیغام پہنچے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید بعضوں کو, بلکہ اگر میں کہوں کہ شاید لاکھوں کے سامنے یہ پہلی بار پکچر کلیئر ہوگی کہ یار یہ جاتے کیسے, رہتے کیسے ہیں, یہ جیتے کیسے, یہ مرتے کیسے ہیں, یہ پتہ تو چلے. تو یہ ہو سکتا ہے شاید آج لاکھوں یا کروڑوں لوگوں تک یہ موویز کے ذریعے, ویژولائز کے ذریعے اور خود ان کے اپنے تاثرات کے ذریعے یہ بات پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, کہ وہ خود بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. جو یہاں آ گئے ہیں بچ بچا کر وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا, جو وہاں ہیں انشاءاللہ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا. لیکن میں یہاں پر انتظامیہ کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر کوئی ایسا خوف خدا والے انتظامیہ کے فرد سن یا دیکھ رہے ہیں یا ان تک کو پیغام پہنچا سکتے ہیں, کہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں ان لیگل امیگریشن کروانے والوں کو فوری طور پر آپ ان پر پابندی لگائیں. I know very well you can do this. آپ کر سکتے ہیں, if you want, اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, آپ روک سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے گھروں کا چراغ بجھا رہے ہیں, مطلب یہ اگر اس طرح کا کوئی ایجنٹ بھی مجھے اگر سن رہا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں یار آپ سوچو کہ اگر اس کی جگہ اگر آپ کے بیٹے کو کوئی اس طرح مطلب پہ لے جائے تو آپ کے اوپر کیا بیٹے گا, کیا بیتے گی. یعنی آپ سوچئے کہ کیا کسی کے گھر میں آگ لگا کر آپ اپنے گھر میں روشنی کر سکتے ہیں, کیا کسی کے گھر کا تیل نکال کر کے آپ اپنے گھر میں چراغ جلا کر اجالا کر سکتے ہیں آپ, بلکہ کسی اور کا تیل نکال کر اگر آپ اپنے گھر کا چراغ جلانے جاؤ گے تو کیا عجب کہ کوئی قہر خدا بندی آپ ہی کے گھر کو آگ لگا دے. یہ میں آپ کو بدعا نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں, ڈرا رہا ہوں, کیونکہ خدا سے ڈریں. اس طرح ناجائز آمدنی کے راستے کیوں اختیار کر رہے ہیں, کوئی بھی ناجائز راستہ آمدنی کا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, مگر یہاں تو ہم انسانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. اور یہ جو ایجنٹ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, میرے میٹھے میٹھے پیارے میں سمجھو, یہ آپ کی میری لالچ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ یہی کہیں گے, ہم تھوڑی گئے تھے ان کو لینے کے لیے, مگر ان کے اپنے ایجنٹ ہیں. جیسے کہ یہ منشیات اور یہ نشہ آور اشیاء کی سپلائی کرنے والے یہ ڈھونڈتے ہیں نا نوجوانوں کو, کہ ان میں کوئی ایک آدھ ملے جس کو ہم مطلب کہ ایک دو پوریاں دیں اور ان کی اس پہ کمیشن باندھے اور یہ اپنے دوستوں کے اندر نشے کو عام کرے گا اور اس میں اسپیشلی پیسے والے لوگوں کو یہ ٹارگیٹ کرتے کیونکہ غریب آدمی کتنا نشہ کر لے گا, اس کو ملے گا نہیں تو مر جائے گا. امیر آدمی پیسہ دیتا ہے نشہ کرنے کا اور اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, وہ کروڑوں روپے کا نشہ خرید سکتا ہے. اس لیے زیادہ تر امیر لوگوں کے اندر نشہ آور جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی سپلائی کرنے کے لیے انہی کے دوستوں میں بعدوں کا ایجنٹ بنا لیے جاتے ہیں اور انہی کی کمیشنیں بنا لی جاتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری گیدرنگ کے اندر ہماری فیلڈ کے اندر ہمارا ہی دوست کسی منشیات اور کسی نشہ آور اشیاء سپلائی کرنے والے کا ایجنٹ بنا ہوا ہے. کیا وہ ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہم کو لالا کا دے رہا ہے, اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک نوجوان جس کو نشہ کرنا ہے اس کو پتا ہے کہ نشہ آور شے کہاں مل رہی ہے, میری انتظامیہ کو نہیں پتا کہ نشہ آور چیز کہاں مل رہی ہے, شراب کہاں بک رہی ہے, ان لیگل کام کہاں ہو رہا ہے, ناجائز کام کہاں ہو رہا ہے, ان لیگل امیگریشن جو ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے, کون سے بارڈر سے کتنے لوگ, ہم جیسے فیضان مدینہ میں یا چار لوگوں میں ملنے جلنے والے فیضان مدینہ میں بیٹھنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ روز کے 500 لوگ کراس ہو رہے ہوتے ہیں یا 300 لوگ کراس ہو رہے ہوتے ہیں, چلو جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا کہ جن سے مل کر آئے تو وہ یوں تو راکٹ کے ذریعے اوپر جا کر تو یوں ڈھاک ٹھا کر کے تو گرے نہیں ہے کہ جناب یہ ذرا اس ملک میں پہنچ گئے, یہی زمین سے چلتے چلتے پہنچے, ڈیلی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں, یہ ایک ایک سے دو دو سو ڈھائی ڈھائی دو دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے جو وصول کر رہے ہیں, اور بےچارے لوٹ کس کو رہے ہیں, دیہات والوں کو, شہر والا تو ان کے ہاتھ میں نہیں آتا, ان کو پتا بھی نہیں ہوتا پاسپورٹ کیا ہے ڈاکیومینٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ بس اس کو بس دے دیتے لوگوں کو. حیران کن بات ہے حضور کہ میں نہیں, اس کا کوئی نتیجہ تو نکالنے دو نا, کوئی ہماری انتظامیہ میں سارے لوگ رشوت خور تھوڑی کوئی ہوتے ہیں, کوئی تو خوف خدا والے ہوں گے جو شاید سن لو دیکھ رہے ہوں. اس میں جو نا میں ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ گاؤں کے جو چودھری ہوتے ہیں ڈھیرے ہوتے ہیں جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ان شہروں میں موجود ہیں, انہوں نے اپنے باقاعدہ مکان میں بیٹھتے ہوں گے دفتر میں بیٹھتے ہوں گے, محلے والوں کو بھی پتا ہوتا ہوگا کہ یہ اچھا, لیکن اس کی بڑی تعظیم ہوتی ہوگی, یہ تو ساڈے منڈے نو یورپ پہنچا رہا ہے, اب اس بندے کو پکڑے نا اور اس کے بارے میں بتائیں کہ بھائی یہ پہنچا نہیں رہا, دیکھیں کہاں پہنچا رہا ہے, کیا حال کر رہا ہے اور ہمارے لوگوں کا کتنی بربادی ہو رہی ہے. یعنی دونوں طرف سے کام ہو, سوشلی طور پہ بھی ایسے لوگوں کو دیکھا جائے, ان کی تھانے میں رپورٹ کرائی جائے, ان لوگوں کے پاس کسی کو نہ جانے دیا جائے, اللہ کرے اس مدری مکالمے کی بعد میں کوئی ایسی سی ڈی یا کوئی ایسی ویڈیو ہے جو دکھایا جائے ان لوگوں کو. بتاؤں کس طرح گاڑی میں چھپا کر بندے کو لے جایا گیا اور کس طرح گاڑی سے وہ بندہ نکلا زندہ ہے, میں نہیں جانتا کس قوم کا ہے کس ملک کا ہے, مگر ہمیں تو یہ مووی ملی ہے, مگر کس طرح چھپا کر لے جا رہے ہیں اور کس طرح ایک باڈی کھول کر اس کو نکالا جا رہا ہے, ذرا اس کا منظر دیکھیے. یہ دیکھ رہا عبدالحبی بھائی, یہ ڈگی کے نیچے یہ جو کور لگا ہوا ہے نا کے اندر چھپایا ہے, یہ کور اب کھل رہا ہے, ڈگی نہیں ہے, زندہ کیسے رہا ہوگا, میرے کو عقل کام نہیں کر رہی تھی, یہ دیکھو کہاں سے نکال رہا ہے, تیار کیسے ہو گیا اندر جانے کے لیے, اس کو بارڈر پار کرنا تھا, جب پتہ نہیں کیا وہ اس کے ساتھ ہوگا, میں آپ کو بتاؤں آپ دیکھو یہ کہاں سے نکالا ہے, اس کو کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا. تو ابھی ترکی میں ایک صاحب ملے جو یہ آتے ہیں نا جو پاکستان سے جا رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو پہلے کئی کئی گھنٹے پیدل چلنا ہے جس میں کہیں سے بھی گولی آ سکتی ہے, پھر ایک کار چلتی ہے جس میں 14 افراد بیٹھتے ہیں, ایک کار میں 14 افراد کیسے آتے ہوں گے؟ تو میں نے پوچھا کیسے بیٹھتے ہیں, تو کہا جو اگلی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ ہے سیٹ پہ ایک بیٹھتا ہے پیر میں ایک بیٹھتا ہے, تین والی پیچھے سیٹ ہے اس میں چار اوپر بیٹھتے ہیں چار اس کے پیروں میں بیٹھتے ہیں, اور ڈگی کے اندر تین لوگ بیٹھتے ہیں, ڈگی میں سانس کہاں سے لیتے ہو؟ تو کہا وہ ٹیپ وغیرہ کی جگہ ہے نا وہ نکال دی جاتی ہے تاکہ اس میں ہوا آتی رہے. آپ ذرا سوچیں کہ ایسا کیا ہے وہاں پر جس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے ابھی ایک اور صاحب نے بتایا, یہ تو ہے یہ ترکی تک جانا, اس کے آگے جو جاتے ہیں نا کینیڈا یا امریکہ جانے کے لیے, ان کو پانی کے شپ میں کیسے لے جایا جاتا ہے, پھر وہ یہ جو ڈنکی لگانے والے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں کیپٹن سے جہاز کے, جہاز میں پانی کے جہاز میں ایک سب سے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں کچرا جمع ہوتا ہے, یعنی پورے جہاز کا جو بھی گندگی ہے نا وہ نیچے جا کے گرتی ہے, وہاں بندے بٹھا دیے جاتے ہیں اور ان سے بات ہوئی بھی ہوتی ہے کہ اگر بارڈر پولیس نے ہمارے جہاز کو روکا نا تو ہم وہ نیچے کا ڈیک کھول دیں گے, وہ ڈیک کھولنے کا مطلب یہ کہ کچرا بھی گیا اور بندے بھی گئے, اور کئی بار بتایا گیا کہ ایسا ہوا کہ جیسے ہی سامنے سے فوج آ گئی یا پولیس آ گئی کسی بارڈر کی، کیپٹن کو اپنی جان بچانی ہے، پہلے تو اس نے بات کر لی پیسوں کے لیے کہ کلیئر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں کلیئر اس نے ایک بٹن دبانا ہے. آپ سوچیں، میں جب یہ سوچتا رہا کہ جو لوگ اس جگہ بیٹھے ہوں گے اور جب اس نے ایک بٹن دبا کر اس علاقے کو کھول دیا پانی کے اندر، تو سارا کچرا بھی پانی میں گیا گہرے سمندر میں اور سارے لوگ بھی پانی میں گئے. اس نے پولیس جا کے تلاشی نہیں، کوئی بندہ نہیں تھا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیپٹن کو. لیکن میں نے کہا آپ جاتے ہیں، وہ لوگ بتاتے بھی ہیں، یہ غلط بات نہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوگا تو ہم ایسا کر دیں گے، پھر بھی لوگ جانے کے لیے تیار. یہاں ایک میسج آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر روز 15 لوگوں کو باہر جو ہے وہ بھیج رہا تھا 2 لاکھ روپے میں، آج سے توبہ کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. دنیا بھر میں 15 سے 20% تاریخ کے وطن غیر قانونی طور پر سفر کرتے ہیں، جن کی تعداد 30 سے 40 ملین ہے. گزشتہ سال 2015 میں سب سے زیادہ ہند سے 16 ملین، دوسرے نمبر پر میکسیکو سے 12 ملین افراد نے ملک چھوڑا، روس سے 11 ملین، چین سے 10 ملین. لیگل ہوں گے؟ نہیں، تاریخی غیر قانونی طور پر سفر کرتے ہیں. بنگلہ دیش کا بھی نام ہے، پاکستان سے 6 اور یوکرین سے بھی 6 ملین لوگ تاریخی نے وطن ہوئے، 60 لاکھ ہو گئے نا. تو یہ سب ہے. اقوام متحدہ کے مطابق سمندر پار کرنے کی کوشش کے دوران ایک ہفتے میں 14,000 سے زائد افراد، ایک ہفتے میں 14,000 سے زائد افراد کو ڈوبنے سے بچایا گیا، جبکہ سینکڑ افراد کشتیاں میں ڈوبنے کے نتیجے میں سمندر میں بہہ گئے. عالمی تنظیم ہے، وہ بھی اقوام متحدہ کے تحت ایک عدد و شمار بیان کرتے ہیں کہ 2016 میں بحر روم میں ڈوب کر ہلاک ہونے والا یا لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 4,690 ہے. اللہ، یہ مر رہے ہیں. ہم کچھ کال لیتے ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے جنہوں نے بہت، آپ نے سنا نہیں کتنا شاندار میسج کیا، دوبارہ بتائیں یہ بہت. آپ کی آپ جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا ماشاءاللہ، باہر آ گئی ہے. یہ انہوں نے میسج کیا ہے کہ میں ہر روز 15 لوگوں کو گروپ بنا کر باہر بھیجتا تھا 2 لاکھ روپے لے کر، اور آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے نہیں کروں. زندہ باد، زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا رزق حلال عطا فرمائے کہ آپ اور آپ کی نسلیں کبھی کسی کی محتاج نہ ہوں. اچھا، ہمیشہ اللہ رب العزت کے محتاج رہیں، اور اللہ کرے کہ ایسے ایجنٹ اگر ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں یہ سچی سچی توبہ کریں، بلکہ ان کے جو بھی شرعی رہنمائی لیں، اس کے جو ازالے ہیں، جو توبہ کے تقاضے پورے کریں، یا دنیا میں اپنے آپ کو خلاصی کرا کر چلے جائیں. جس دن یہ وبا لے کر مر گئے نا، اب سوچو کہ کیسے مریں گے، کیا حال ہوگا، کس بندے کا کیا کا حساب دیں گے، کس کی ماں کی، کس کی بہن کی، کس کے بچوں کی، کس کی بیوی کی بدعائیں. اور خود وہ جو شخص، جو بندہ جو مرتے مرتے یا تو مری گیا یا جو بھی تھا اس کا حال، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ سوچو کہ اتنا وبا لے کر، ایک تو اپنے اعمال، اپنے گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ، پھر یہ ہزاروں اور سینکڑوں کا گناہوں کا، اور اتنا مطلب کہ ان کے پاس ظلم و ستم کا بوجھ، رشوتوں کا بوجھ، حرام کمائی کا بوجھ، پھر یہ سارے مطلب کہ عجیب و غریب قسم کاموں کا بوجھ، پھر اس میں خدا نہ خاصا کسی نے اگر کسی کا مذہب بدل دیا ہے، اللہ کی پناہ. اور کوئی خود اپنا مذہب بدل چکا اللہ کی پناہ، کو خدا نہ کہ کو مرتد ہو گیا، کو مرتد کروا کر خود بھی مرتد ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا اس میں تباہی ہو، بربادی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کچھ کالے لیتے ہیں. یہ بھائی سے میں گزارش کروں گا، جن اسلامی بھائی نے توبہ کی، آپ نے بہت دل خوش کیا، نگران شورا نے بھی دعائیں دی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب آپ چاہیں نا تو آپ اس طرح کے اور ایجنٹس کو جانتے ہوں گے، اگر اسی طرح کی نیکی کی دعوت آپ دیں، ضرورت پڑے تو ہمارے مبلغین کو ساتھ ملائیں، کیا معلوم آپ کے ذریعے سلسلہ شروع ہو جائے. اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے، اچھی نیت کی ہے، 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہ چراغ سے چراغ جلنا شروع ہوگا، مدینہ آ جاؤ. ملیشیا میں بھی اجتماعی طور پر اسلام میں سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک میسج آیا ملیشیا سے کہ یہی شاید پاکستان کا یہ میسج ہے کہ ایک اسلامی بھائی کسی کی شاپ پر، کہتے ہیں مدنی قافلے میں دعوت دینے گیا، اس نے کہا کہ میری والدہ گریس میں اسلام بھائی جمع کر دیکھ رہے ہیں، یونان. دیکھیں یہ تو ایتھنز تو اس حوالے سے گھر ہے، اور یہ شاید اس میں سے کئی وہ ہوں گے جو تکلیف کا شکار ہوں گے جو آپ بیان کر رہے ہیں. ہاتھ نہیں اٹھوا جی، ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہیے. تو اب یہ ذرا سنیے گا، مدنی قافلے کی دعوت دینے ایک دکان پر ایک اسلامی بھائی گئے، اور اس اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں شاید جانے سے اس وجہ سے انکار کیا کہ میری ماں میرے بغیر سو نہیں سکتی. کہتے میں 3 مہینے بعد اس دکان پر واپس گیا تو پتا چلا وہ دکان بند ہے. بندہ کدھر گیا؟ کہ غیر قانونی طور پر ملک سے باہر گیا، اس ملک کی جیل میں بند پڑا ہے. اب ماں کو نیند کیسے آتی ہوگی، اب تکلیف کیسے ہوتی ہوگی. تو خدا را اپنی گھر والوں کا ہی خیال رکھیں، اس طرح جانے سے اجتناب کریں. یہاں مدنی بہارے بھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی مدنی چینل کی وجہ سے میں بچ گیا، میں سنڈے کو ترکی جانے والا تھا. میسج ہے آپ فیضان مدینہ آ جائیں حضرت. مزید باتیں جو میں اسلام بھائی کو لے کر بیٹھا تھا اس میں جب میں نے باتیں کی تو ایک اسلام بھائی نے اسی وقت ہاتھوں ہاتھ نیت کی تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ آئے یا نہیں آئے. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نیت کی کہ میں انشاءاللہ 12ویں کا چاند فیضان مدینہ میں دیکھوں گا. اب میں نہیں رہتا یہاں, واپس آنے کی نیت, واپس آنے کی نیت کی تھی. ایک اور دردناک بات جو واپس آنے والی آپ نے بات کی نا, یہ بےچارے جو بغیر کاغذات کے پہنچے ہوئے نہیں واپس بھی نہیں آ سکتے, ان کو واپس بھی غیر قانونی آنا پڑے گا. یعنی ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہے, ٹریول کیسے کریں گے؟ تو ان کو اسی راستے سے اسی تکلیف اٹھا کر پھر ان کو اسی طریقے سے واپس آنا. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے, اچھی اچھی نیتیں کریں, توبہ کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ راستے دکھانے والا ہے, راستے کھولنے والا ہے. چند کولے چلا دیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. میرا نگران شورا کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے خاندان کے ایک اسلامی بھائی نے ان کے اور ان کے ابو نے زمین بیچ کر انہیں ملیشیا بھیجا ہے, وہ ایک سال جیل میں رہے ہیں, تو ان کے ابو نے دوبارہ زمین بیچ کر انہیں واپس بلا لیا ہے. ایسے تو پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں. اللہ آسانیاں فرمائے, اللہ آسانیاں فرمائے. کولے چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حی صاحب بہت پیارا سلسلہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ واقعی لیگل طور پر بھی نہیں چلنا چاہیے. یہاں پر میلاد شریف کا, شب معراج کا, شب برات کا کچھ بھی نہیں پتا. پاکستان میں اگر وہ اچھا بھلا شب داریاں کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے, لیکن ادھر آ کے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے, بس دنیا دنیا دنیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ نے یہ بہت بہت بڑا سلسلہ جو آپ لے کر آئے ہیں, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو انہوں نے بات کی, آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جو لیگل گئے انہوں نے آپ کو بھی آ کر کہا کہ جب تک میاں اور بیوی دونوں کام نہیں کرتے, لیگل ہیں وہ لوگ, تو بھی ہمارا گھر نہیں چلتا. گھر بھی نہیں چلتا اور اس سے بھی کرپشن ہے. اللہ, ایسے باہر ملکوں کے اندر ایسا گھر چلانے کا معاملہ ہے کہ میاں بیوی میں طلاق نہیں ہوئی, بظاہر طلاق نہیں ہوئی, لیکن اپنے آپ کو ڈائیورس یعنی طلاق شدہ شو کر کے, الگ الگ رہنے کا شو کر کے, الگ الگ پیسے گورنمنٹ سے لینے, اس کے جو بھی شرعی احکام ہے دیکھ لیا جائے. اس طرح جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, ان لیگل کام کرتے ہیں اور شرعی حدود پامال کرتے ہیں. اتنا عجیب و غریب ہے معاملہ. یہ یو کے میں بھی جو ہم لے کر آئے, یو کے میں بھی ایک سے ایک دکھوں کی داستان ہے. یو کے والے اسلام میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سے ایک دکھوں کی داستان ہے. سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ نے تو قبرستان کی مثال دی, وہاں کے گھر ایسے جیسے اپنے یہاں قبرستان میں قبریں ہوتی ہیں, ایک جیسے گھر, اتنے اتنے سے گھر. یہ یو کے کا, میں ان کو کہا بھی تھا, کہا یار آپ کے یہاں تو دیکھ کر مجھے قبریں یاد آ جاتی ہیں. وہ یوں اسی طرح کوہان والی گھر ہوتے ہیں, اونٹ کے کوہان والے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک جیسے, اور یوں ہے. مطلب میں یہ نہیں کہتا, اگر مثال کے طور پر دنیا کی کوئی دولت ہاتھ آ بھی گئی نا, بظاہر دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ بچوں کا دینی مستقبل, نہ آپ کے بچوں کی امی کا دینی مستقبل, نہ آپ کا کوئی اپنا دینی مستقبل ہے. اور آگے جا کر جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں نا, یہ ہمیں بھی تجربات ہیں, لوگوں کی جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو ان کو رشتوں کے لیے پاکستانی جھانکنا پڑتا ہے کہ یار یہاں سے کوئی رشتہ نکال کے دو. تو اب یہاں والا بھی جو نوجوان ہے نا, اس کے بھی منہ میں لا ٹپکتی ہے, یا کوئی ایسی لڑکی دو جو باہر ہو تاکہ رشتہ ہو, تو میں مطلب کہ یوں اس سے شادی کر کے وہاں چلا جاؤں اور وہاں جا کر میں اپنا بس جاؤں. اور اس میں شاید بعض وہ ہوتے ہوں گے جو کہ مطلب کہ وہ گھر کے چوکیدار بن کے رہتے ہوں گے اور سسرال میں بھی غلام بن کے رہتے ہوں گے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ آیا ہے تو دوسرے ملک میں آنے کی محبت میں آیا ہے. ہماری بیٹی کے پاس وہاں کا ملک کا پاسپورٹ تھا, ہمارے ملک کا یہ تھا, یہ آیا ہے. نہ کیا اسے دینداری دیکھی, کیا اسے کوئی شرافت دیکھی, کیا اسے کوئی خاندان دیکھا. میں سب کا نہیں کہتا, میں سب کا نہیں کہتا, لیکن اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے. تو اللہ کی پناہ, ایسی دنیا کی محبت, ایسی مال کی محبت. ارے بھائی میرے ملک میں ایسی کیا کمی ہے یار جو باہر جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, میں ناقدرا ہوں اور میں اپنی ناقدری, اپنی نااہلی اور اپنی مطلب کہ غفلت کی جو میری جو عادت ہے, اسے میں اپنے ملک کے اوپر مطلب کہ پیش کرتا ہوں کہ میرے ملک کے اندر ایسا ہے. کیا اس ملک کے اندر, میں کہتا ہوں باہر جا کر دیکھو بے روزگاری کتنی ہے, پتہ چلے گا. یہاں تو کوئی سے بے روزگاری بھی نہیں ہے. ہم کمپیرزن کرتے ہیں وہاں کے پیسوں اور ہمارے پیسوں کو. خدا را یہ سمجھ لیجیے, گھر بار کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, فیملی کے ساتھ آدھی روٹی باہر کی دو روٹیوں سے اچھی ہے. خدا را یہ سمجھ لیجیے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت یو اے ای میں, جی آپ دبئی کی مثال لے لیں, یو اے ای میں 1000 درہم میں آپ پاکستان میں اپنا گھر چلا سکتے ہو آرام سے. چلا سکتے ہو, دبئی میں نہیں چلا سکتے, عرب امارات میں نہیں چلا سکتے. 1000 درہم کی بات کریں, وہاں دبئی میں تو 8-10 ہزار درہم میں بندہ ہاتھ پاؤں پہ ہوتا ہے. اگر نارمل آدمی جس کو اپنے بولے کہ سنگل بھی اس کو بھی 2-2.5 ہزار درہم چاہیے. صحیح ہے, صحیح ہے. 2-3 ہزار درہم وہ نہیں کمائے گا. 2-3 ہزار درہم کا مطلب کیا ہوا؟ تقریباً سمجھے گا 90 ہزار روپے. تقریباً 90 ہزار روپے یہ آپ کے کمائے گا, تب جا کر وہ اپنا گزارا کر سکے گا نارملی طور پر. آپ کو کیا بھیجے گا؟ باہر جاتے ہیں تو ان کا غریب سے غریب آدمی جو بے روزگار ہے نا, اس کو بھی 200 یورو چاہیے. بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ, 200 یورو یعنی کہ وہ بیچارے کے پاس پڑ جائے تو جوتا لینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. ایسا ہی اس حالت کے اندر 2 ٹائم کھائے گا, 3 ٹائم کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. رہنے کے لیے در در کی ٹھوکرے کھا رہا ہوگا, پھر بھی 200 یورو کے اندر بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرے گا. 200 یورو کا کتنا بنے؟ 25-30 ہزار روپے ہو گئے. 200 نہیں زیادہ ہو گئے. 200 یورو تو یہ ہوئے کہ کسی کے گھر میں رہے اور صرف کھائے پیے, اپنے اسٹائل سے رہے, اپنی جگہ پر رہے, تو 1000 یورو اس کو چاہیے. میں کہتا یہاں تھوڑا بہت بھی ہاتھ مارو نا تو 10-12 ہزار روپے بندہ کما لیتا ہے. مارا بہت بھی ہے, اصل میں خواب ہی ادھر کے دیکھے نا. 10-12 ہزار روپے کما لیتے. محنت عبدالحبیب بھائی, محنت نہیں کرنی یہاں پر. یہاں پر ہم نے بولتے ہیں کہ مطلب خود بخود سب کچھ آ جائے گا. یہاں سب کچھ, یہاں گھر والے فصل نہیں آتی, تمہارے گھر میں پیسہ کہاں سے آ جائے گا؟ یہاں کھانا گھر والے تیار کر کے دیں, کپڑے وہ دھو کر دیں, استری کر کے دیں, پھر بھی برے لگتے ہیں. وہاں صبح 6 بجے سے بندہ کام پہ جا رہا ہوتا ہے, آ کر کھانا بھی خود بنانا ہے, کپڑے بھی خود دھونے. ایسی حالتیں دیکھی ہیں کہ اتنی محنت اگر پاکستان میں کرتے تو نہ جانے کتنے کما لیتے. تاثرات پارٹ 2 چلے وہ دیکھتے ہیں. مدنی بہاریں بھی آ رہے ہیں جی, ماشاء اللہ. میں جا رہا تھا سنائیے, اور میں نے نیت کی ہے کہ اب میں یورپ غیر قانونی طور پہ نہیں جا رہا. آگے ایک اور میسج ہے اسلامی بھائیوں, میں بھی جا رہا تھا 20 دسمبر, انہوں نے ڈیٹ لکھی ہے اس کو. میرا ارادہ تھا نکلنے کا, لیکن اللہ بھلا کرے مدنی چینل کا, میری رہنمائی کر دی. سبحان اللہ, اللہ آپ کو جزا خیر دے. مزہ آ رہا ہے. آپ نہیں جا رہے, ہمیں خوشی ہو رہی. آپ بیٹھو, میں 2 بجے تک رات بیٹھوں گا. میرے ماں باپ مجھے, اگر آپ مطلب رکتے ہو تو جب تک نیند نہیں آتی تب تک چلاؤ, مگر ایسا چلانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں. کیا بات. یہ یہاں یہ بھی تھا کہ میرے ماں باپ جو ہے مجھے بھیجنے کے لیے بالکل تیار تھے, لیکن اب میرے ماں باپ بھی سستا دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بیرون ملک نہیں بھیجیں. ابھی آگے دیکھو, جو گئے ہیں نا ان کو بھی بلا لو گے آپ. ذرا آگے دکھائیے, وہ ضروری ہے, وہ دکھائیں. یہاں پہ تو کام کا سلسلہ نہیں تھا ایسا, تو باہر جانے کا پروگرام بن گیا. 2.5-3 لاکھ روپیہ اس وقت جو ایجنٹ کو دیا تھا. یہاں سے روانہ ہو گئے تو 2-2.5 مہینے رستے میں لگے ہمیں. تو وہاں سے جو سلسلہ کار تھا ان کا بارڈر کراس کروایا. جب ہمیں یہاں سے سمندر کے رستے لے کے جا رہے تھے, رات کا سمے تھا, تو اس وقت جو ہے نا وہ ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ چوری چھپے جا رہے ہیں. 40-50 آدمی تھے, کشتی بھی چھوٹی سی تھی, اس میں بندے آ بھی نہیں سکتے تھے پورے. دل میں ایک تھا کہ ہم جا رہے ہیں, بس پردیس میں جا رہے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں. جب دوسرے ملک انٹر ہوئے تو تب جا کے پتا چلا 20 کی بجائے 100 بندہ جمع ہے ایک کمرے میں. کچھ دن وہاں پہ بٹھایا, پھر دوسرے ملک چلے گئے. وہاں سے جو ہے پھر سلسلہ یہی شروع ہو گیا. جب چوری چھپے بارڈر کراس کرواتے تب گولی بھی چلتی. بلاخر کچھ عرصہ اسی طرح 2 ماہ ہمیں لگ گئے. بہت ہی پریشانیوں کے بعد جو ہے نا ہم وہاں پہ پہنچے جہاں ہم نے جانا تھا. وہاں جا کے دیکھا تو وہاں بھی صورتحال یہی تھی, کام نہیں ہے, زلالت ہے. ایک دن کام مل گیا, ہفتہ پورا بیٹھ گئے. کچھ عرصہ گزارا ہے پردیس میں, تھوڑے بہت پیسے بنے ہیں, تو سوچا کہ اپنا ملک اچھا ہے, اپنے لوگ اچھے ہیں, اپنے بہن بھائی جو ہے نا وہاں پہ ٹھیک ہے. وہاں جتنا کام کرنا پڑتا تھا اگر ایمانداری سے اتنا کام اپنے ملک میں کریں تو خوشحالی ہے. پردیس میں خوشی ہو, غمی ہو, عید ہو, کوئی فوت ہو جائے تو بس سن کے دل ہی جو ہے نا وہ تڑپتا ہے, بندہ آ نہیں سکتا پردیس سے. میری سسٹر کی شادی تھی, بہت کوششوں کے بعد بھی نہیں آ سکا کیونکہ میرے پاس پیپر نہیں تھے. کچھ یہ بات بھی میرے دل میں جو ہے نا بہت چبھی کہ اپنوں کی خوشی میں میں نہیں آ سکا, کل کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی اپنا بیمار ہو جائے تو میں کیسے جاؤں گا. یہ سوچا کہ میں اپنے ملک میں ہی اچھا ہوں, وہاں سے میں یہاں آ گیا ہوں, یہاں پہ کام کر رہا ہوں تو خوش ہے, خوشی ہے یہاں پہ. باہر تو آپ بس سمجھ لیں کہ میٹھی جیل ہے, بندہ ہنستے ہنستے جاتا ہے اور روتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے. تو میں شوق سے گیا, ادھر میں جا کر رہا ہوں تقریباً 4 سال. میں ادھر سے گیا تھا ویزا لگوا کر, ادھر سے آگے میں شپ پر گیا تھا, وہاں جا کر پکڑا گیا تو 3 مہینے ادھر جیل میں رہا. میں پہلی دفعہ جب گیا تو ادھر سے سبز باغ دکھائے گئے تھے, ادھر سے کہا گیا تھا کہ کراچی سے آپ کو بائی ایئر لے کے جائیں گے. جب وہاں گئے ادھر سے پھر بارڈر کا راز کیا, پہاڑوں سے گزرتے ہوئے 23 دن جنگل میں رکھا گیا. وہاں ڈر ہی ڈر تھا کہ یہاں کوئی بھی چیز نہیں, جنگل نما جگہ ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی وار کر سکتا ہے, جان کو خطرہ تھا ادھر. جب ہم کشتی میں بیٹھے تھے تو چلانے والا تھا وہ راستہ ہی بھول گیا تھا, تو 3 دن تک تو ہم کو کنارہ ہی نہیں ملا سمندر میں. تقریباً 15 آدمی بیٹھ سکتے تھے اس میں, انہوں نے 30 آدمی بٹھائے ہوئے تھے. ہم ادھر کشتی میں رو پڑے کہ ہم کو کہیں بھی کنارے پہ اتار دو, ہم کو پکڑ لے گی امیگریشن, ہم کو واپس بھیج دے گی, ہم کو ایسا سفر نہیں چاہیے, ایسی کمائی نہیں چاہیے. ادھر پہنچنے کے بعد جو مصیبتیں بھی دیکھی, رویہ بھی دیکھا لوگوں کا, لیکن وہ رویہ اچھا نہیں تھا. جس کے پاس جاتے تھے کام کے لیے وہ یہی بولتا تھا بھائی کام کرنا ہے تو ہم کو اتنے پیسے دے دو, ہمارے پاس کام کرو. مجبور تھے, لیکن تھوڑا عرصہ میں نے گزارا, اس کے بعد میں اپنے ملک میں آ گیا. بچے گئے نے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں, انہوں کا کوئی لا پتا نہیں, پتہ نہیں لگ رہا. اگر کسی قسم کی بھی کوئی رپورٹ ملے تو سانو اطلاع دی جائے. بڑے پریشان, گھر دے بھی پریشان نے, سارے جی پریشان نے. ایک دا نام سلیم, دوسرے نام عمران, تیسرے دا نام علیجا, یعنی کہ کوئی انہوں دا اجے تک خیر و خبر کسی قسم دا بھی پتا نہیں چلے. پہلے رہا کہ آئے نے تو وہ اس طرح دھکے دھکے کھا کے آ گئے, کاغذ نہیں بنے. پھر انہوں نے مالکان نال رابطہ کیتا کہ آ جاؤ تہاڈے کاغذ بن جان گے. پھر وہ لالچ واسطے چل گیا. بس کوئی کہندے نے کہ کشتی انج ہو گئی, الٹ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بس یہ افواہ ہی ایک سنی ہے, سانو یہ پکا کوئی نہیں پتا. یہ اللہ دے حبیب نو پتا ہے. گھر والے بہت زیادہ پریشان نے, جہاں دوسرا عمران گیا وہ بھی گھر دے بڑے پریشان نے, علی جہاد دے بھی پریشان نے. تو وہ یہی کہندے نے کہ خیر خبر نہ سانو کوئی جس طرح بھی آیا سڈے تک آ جانا. اے بھائی کدے کام ایسا نہ کرنا, یہ بچہ کسی کے ساتھ جا کر بہت پریشان ہویا, آپ بھی نال پریشان بہت ہوئے ہیں. کیسے ہویا بچہ تو ادھر سے وہ گیا ہے, درمیان میں جا کے گڈی ٹکرا گئی ہے, 2 بچے اتھے, ادھر سے وہ تھان سے مر گئے. اسے بچے کچھ نے سٹا لگیاں کچھ نہ لگیاں, یہ سارا بچہ جڑا ہے اس نے سٹا زیادہ دماغ لگ گئی, دماغ دا آپریشن کرایا تو دماغ کا کچھ اصل اچھا ہویا ہے. تو توبہ توبہ کرتا ہے یہ سارا بچہ کہ یہ کام کدے نہیں سوچا گے, اس پریشانی چ بڑھن کی کوشش نہ کرے کوئی. بھائی 23,000 روپیہ کرو لے گیا, تو گیا نالے اور پہیے گئے, نالے اپنے آپ دا کوئی حال نہیں چھوڑیا. اسی اتنے پریشان, اسی کہیے اس کس طریقے اتو منگائیے, یہ بھی نالے لنج لنجو کا ہوں ہوں. پھر جناب حکومت کی مہربانی ہوئی ہے, سارے پنڈ 2 لڑکے پہلو آ گئے, ایک کلا رہ گیا, مگر آپ بہت پریشان ہو گئے. مگر میں ڈینگی پر چلا گیا تھا, وہاں ماڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا, 7-8 دن وہاں اسپتال میں رہا, اپنے ملک میں آیا ہوں اور بہت خوشی ہوئی. ایسی غلطی کبھی مت کرنا, گھر والوں نے بہت روکا پر نہیں, میں نے نہیں مانی, میں نے نہیں جانا جانا ہے. میں نے کہا تھا اگر آپ نے مجھے نہ جانے دیا تو میں اکیلا بھی چلا جاؤں گا, میں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم ایک گاڑی, چھوٹی گاڑی نہیں, گاڑی میں بیٹھے تھے ہم 14 بندے بیٹھے تھے. میری گود میں ایک لڑکا تھا جو جس کی ڈیتھ ہوئی تھی. بڑی مشکل سے ہم واپس اپنے ملک میں آئے ہیں, اور جو لڑکا جو میری گود میں بیٹھا تھا اگلے دن مجھے اس کی امی ملی تھی جو بہت رو رہی تھی. میری طرف دیکھ کر رونے لگی اور میں بھی رونے لگا. آئندہ سے ایسی غلطی میں کبھی بھی نہیں کروں گا. یار میرے خاطر چلو ڈینگی پر, میں گھر پہ لڑ کر میں ڈینگی پر گھر چلا گیا. وہاں پر ہم وہاں بہت لات خراب ہوئے, ہمیں چھیڑتے تھے, ہمیں مارتے تھے, پیٹتے تھے, ہم روتے تھے. یہ لات دے کر ہم واپس آ جائے, ہم نہیں گزارش ہے کہ آپ نہ ہم وہاں پر وہاں کہتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ کو کار بڑ جائیں گے. آپ وہاں پر جنگل پر مرے ہوئے آدمی پڑے ہوئے تھے, وہاں پر گل گل گئے تھے. یہ طریقہ کار, طریقہ واردات بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا کرتے ہیں جعلی قسم کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں, شہریوں سے پہلے رجسٹریشن کے نام پر 100 یا 300 امریکی ڈالر لیتے ہیں, پھر دوسرے مرحلے میں داخلہ فیس کے نام پر 1500-2000 ڈالر وصول کرتے ہیں, پھر جبکہ شہری پھر بڑے ہوٹل میں ان کے انٹرویو اور اس طرح کی چیزوں کا یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں. یہ سب تقریباً ڈمی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, دو نمبر کی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ متاثر کرتے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تعلیم کے نام پر, جاب کے نام پر پھر یہ انٹرویو کرواتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ چیزیں ہوں گی, اور پھر جب یہ بڑی ہوٹل میں ہو یا بڑا ارینجمنٹ دیکھتے ہیں نا, تو پھر یہ جو یہ فیس مانگتے ہیں نا, پھر نوجوان جا کر وہ فیس ڈالر میں پیمنٹ کر دیتے ہیں. یہ سب کر کرا کر یہ واپس آ جاتے ہیں. ہمارے پاس آج عبدالحبیب آپ کچھ فرمائیں گے. یہ جو بات ہے نا کہ دیکھا انہوں نے گود میں انتقال ہوا, اس بچے کا نفسیاتی طور پہ کتنا آپریشن ہوا نا اس کا دماغ کا, کہ اس نے کتنی کرب کے ساتھ وہ زندگی گزاری ہے. میں یونان میں ملا ایک اسلام, دو تین ایسے تھے پاکستانی بھائی, وہ بتا رہے تھے کہ ہم جب آئے نا تو اچھا ایک اور ذرا آپ خود سوچیں اس وقت, ذرا آپ ذرا غور کیجئے پنجاب کی سردی کیسی ہے, یورپ کی سردی کیسی ہوگی, ایران اور ترکی میں سردی کا عالم کیا ہوگا. اس سردی میں پہاڑوں میں پانیوں میں برفوں میں چلایا جاتا ہے. انہوں نے بتایا یونان میں ہم آ رہے تھے, دو دن تک مسلسل برفانی پہاڑوں میں چلتے رہے. ایک بندے نے بتایا میری انگلیاں ساری ختم ہو گئی, پیر جم گیا برف میں, تو وہ انگلیاں کاٹنی پڑی. اب وہ بتا رہا ہے بغیر پیر کی انگلیوں کے کس کام کا ہوں اس ملک میں, ایک کے ہاتھ کی انگلیاں ختم ہو گئیں. ایک نے بتایا کہ میرے ساتھ میرے والد تھے, میرے والد کا انتقال ہو گیا چلتے میں, مجھے رکنے نہیں دیا انہوں نے, کہ باپ کو چھوڑ دو رکو گے تو تم بھی مر جاؤ گے پیچھے. وہ رونے لگا یہ کہتے رہے کہ میرے سامنے باپ کی لاش پڑی تھی, میں اس کے اوپر کپڑا پہنا کر آگے بڑھ گیا, مجھے اتنا بھی ٹائم نہیں دیا کہ میں اپنے باپ کی تدفین کر سکوں, وہ جانور اس کو کھا رہے ہوں گے. اچھا بھائی صاحب, اچھا اب ایک اور عجیب کانسیپٹ کیا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کی تو شرعی کیا حیثیت ہوگی, کہ وہ لوگ جو پہنچے نا, جیسے انہوں نے کہا کہ اب خوشی میں بھی نہیں آ سکتے, تھوڑے پیسے بن گئے تو اب خود تو نہیں آ سکتے, اب اسی ڈنکی کے ذریعے, اسی غیر قانونی راستے کے ذریعے اپنی بیوی اپنے بچوں کی امی کو اور بچوں کو بلوایا جا رہا ہے. یعنی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر یہ چل رہی ہیں جنگل کے اندر, کیونکہ شوہر وہاں پر ہے اور اس نے اس کو بلایا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ ایسا کیا ہے وہاں پر کہ اس طرح اپنی فیملی کو برباد کیا جائے. رسوائی ہے تقریباً سمجھے, تباہی و بربادی ہے. اللہ ہو غنی, مت جائیے. جس طرح عبدالحبیب بھائی نے کہا نا, ایسے ہی کوئی تاثرات ہمارے پاس ہیں. چلائیے. ادھر پہاڑوں پہ لاشیں دیکھی, پیدل نہیں چلنے ہوتا کافی لوگوں سے, تو وہ رستے میں گر جاتے ہیں, ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس راستے میں آدمی لوگ کی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھی, دیکھ کر تو اس ٹائم بہت دکھ آ رہا تھا, رونے کا دل کر رہا تھا, پر یہی اس ٹائم دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہم کو خیر سے گھر پہنچا دے. جب ہم رستے میں جنگل سے گزرتے تو کئی لاشیں بھی سامنے آتی, کچھ بھی نہیں, بس جانور کھا رہے ہیں ان کا گوشت. جب ہم دوسرے ملک پہنچے تو وہاں پہاڑوں میں آدمی مرے پڑے تھے, تو کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہے, تو میرے ساتھ والا جو دوسرا گروپ تھا وہ سنا کو ان کے ساتھ ایک آدمی جو ہے نا مر گیا راستے میں, تو ان کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا, وہ بولے کہ ہم راستے میں اس کو نہیں اٹھا سکے, تو انہوں نے ایک چادر نما اوپر کپڑا ڈال کے اس کے چاروں کونوں پہ پتھر رکھ دیے تھے, تو پھر بولے ہم آگے ہیں, وہ ادھر ہی مرا پڑا ہے. ہم نے وہ ان کے تو گھر والے ساری عمر اس کے بھروسے پہ رہیں گے کہ ہمارا بیٹا یا بھائی کوئی بھی ہے وہ باہر گیا ہوا ہے. ہم وہاں پہ بہت لات خراب تھے, ہمیں چھیڑتے تھے, ہمیں مارتے تھے, پیٹتے تھے, ہم روتے تھے, ہم یہ لات دے کر ہم واپس آ گئے. پیدل جا رہے تھے, ہم نے راستے میں اللہ معافی کرے, ہم نے دیکھا کہ لاشوں کے ہڈیاں پڑی, کھوپڑیاں, یہ اس طرح کی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پانی تک نہیں تھا ہمارے پاس, جو تھا وہ پہلے ہی رستے میں ختم ہو گیا تھا. ہم نے برف کے پہاڑوں پہ برف کھا کھا کے گزارا کیا ہے. کچھ بھی کھانے کو نہیں, ایک ہفتہ جنگل میں پڑا رہنا ہے, بس سوائے اللہ کے آسرے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جو چنے نہیں ہوتے کالے, وہ ہم کو دیے ہوتے آدھا آدھا کلو, بولتے ہوئے یہی کھانا ہے اور جتنی دیر سفر چلتے رہو. جب ہم بارڈر پہ گئے تو انتہائی ضلالت کا معاملہ تھا, دو تین دن بعد وہ ایک روٹی دیتے تھے, وہ بھی جس کو ہم کہ ٹکڑ سمجھ لیں جانور کو ڈالنے کے لیے, وہ ہمیں دیتے, اور ایک پیاز اور ساتھ جو ہے نا وہ ایک شملا مرچ دیتے تھے. دو دو تین تین چار چار دن بھوکا رہنا پڑا, اگر تھوڑا سا پانی ملا ہے پانی پی لیا, ایک بوتل لائی, ہم ایک بوتل کو پینے کے لیے 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں پہ 10-12 دن وہ ہم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں آتا, کوئی پانی دینے والا نہیں آتا, کوئی کھانا دینے والا نہیں آتا. کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ اگر کہیں پہ پانی جمع ہے بارش کا تو وہ پینا پڑتا. رستے میں یہی ہوتا ہے, کسی وقت روٹی لگتی ہے, کسی وقت نہیں ملتی. پیاس لگتی تھی تو ہم بولتے تھے پانی پینا ہے, راستے میں کوئی بارش کا پانی کھڑا ہوتا تھا چھپڑی وغیرہ تو ادھر سے ہم کو پانی بھرنے کے لیے بولتے تھے, اترو ادھر سے پانی بھر لو, بدبو والا پانی واسطے میں پیتے گئے جنگل میں. کبھی ہم کو آٹا دے جاتے تھے جینٹ اور ہم خود پکاتے تھے. جب چلتے تھے نا تو پانی راستے میں گندا پانی ملتا تھا وہ پانی پیتے تھے. کچھ بھنے ہوئے چنے لے گئے تھے وہ راستے میں کھا لیتے تھے. وہاں پر ہمیں ایک سوکھا بند ملتا تھا ایسے بند آنے ڈنگرا ڈالیا. سوکھے نان دیتے ہیں کوئی کھانا کھونا نہیں ہوتا اور ساتھ پانی ہوتا ہے. پانی بھی وہ دیتے ہیں جس میں وہ ڈیزل میں سمگلنگ کرتے ہیں ان کینوں میں انہوں نے پانی ڈالا ہوتا ہے. یہ بندہ ایسے ہی کرتا ہے لگتا ہے کہ وہ ڈیزل ہی پی رہا ہے. جب بارڈر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو برف باری ہوتی ہے ادھر برف کا پہاڑ ہوتا ہے تو اس کے اوپر تقریباً 8-10 گھنٹے چلنا پڑتا ہے پیدل. گھر سے پیسے منگواؤ مارتے ہیں ادھر سے جنگلات میں پیدل چل چل کے ادھر ہی سونا ہوتا ہے سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ادھر. انہوں نے بڑے ہمیں خواب دکھائے کہ آپ کا جو سارا راستہ ہے نا وہ گاڑیوں میں ہوگا, آپ گاڑیوں میں جائیں گے. تو وہاں جا کے نا ہمیں 2-2 گھنٹے پیدل بھی چلنا پڑا. بہت مشکلات تھی ادھر 20-20 گھنٹے پیدل چلاتے تھے جنگل سے پہاڑ. ہر شہر کے ایجنٹ علیحدہ ہوتا تھا, کوئی پیدل چلاتے تھے کوئی ڈالوں میں ڈالتے تھے کوئی پہاڑوں پہ سوٹیاں پیچھے پکڑ کے ہم ادھر آتے تھے. دن کو بیٹھا رہنا رات کو ڈینکی لگانی پیدل سفر کرنا. ادھر رات کو بہت تیز بارش تھی جنگل تھا تو ہم نے انہیں بولا کہ ہمیں نا ادھر ریسٹ کرنے دے کہیں. انہوں نے بولا نہیں. انہوں نے ہمیں مارا بھی تو پھر ہمیں سفر کراتے رہے. فجر کا ٹائم ہم ادھر 5 منٹ کھڑے ہوئے پھر انہوں نے بولا ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے آدمی سوٹیاں پکڑی ہوئی تھی بولتے ہیں چلتے رہو چلتے رہو. 3 دن ہم مسلسل پیدل چلتے رہے. جن کی پیمنٹ نہیں تھی ہوتی تو ان کو انتہائی ذلالت کے ساتھ وہ مارتے پیٹتے تھے, بجلی کے جھٹکے تک لگاتے تھے, فون کرواتے تھے کہ پیمنٹ کرو پیمنٹ کرو. جب ادھر تھے تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ بھیجو ایسے ہے ویسے ہے. وہ ایسے لوگ تھے کوئی بھی انسانی زندگی سے جو پیار نہیں کرتا تھا, ہر کسی کو پیسے کا لالچ تھا. جنگلوں کے راستے چلتے گئے وہاں سے دوسرے ملک لے کے گئے. جو ہماری منزل تھی وہ تیسرا ملک تھی. دن کو بیٹھ جاتے رات کو سفر کرنا شروع کر دیتے. پاؤں میں چھالے پڑ گئے پوری پوری رات چلتے رہتے. تقریباً 6 ماہ میں ادھر رہوں نا 6 ماہ کی نہیں چکر میں کبھی جیل میں کبھی ادھر کبھی ادھر. گھر والوں کے ساتھ جب امی ابو سے ملاؤں تو مطلب آنسو آ گئے تھے وہ بھی رونے لگ گئے تھے میں بھی رونے لگا تھا. پاکستان پہنچا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ توبہ کی کہ آئندہ ایسے کاموں میں نہیں جاؤں گا. دوسرے ملکوں میں یورپ چلے جائے جدھر بھی چلے جائے اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے. پاکستان اللہ کا ہی ایک ملک ہے پاکستان کا اپنا ہی مزہ ہے. ادھر ہی کر لیں جو کوئی کاروبار کرنا ہے کسی نے کوئی محنت مزدوری ادھر کر لیں جان کا جان کو داؤ پہ نہ لگائیں. جو اپنا ملک ہے وہ اور کوئی نہیں ہے. ہم نے پھر پچھتاوا ہوا کہ کیوں ہم اپنا کام چھوڑ کے تو ادھر آ گئے ہیں. اچھا بلا وہاں پہ مزدوری کر رہے تھے وہ خوش تھے شام کو اپنے گھر چلے جاتے تھے. یہاں پہ ہم تھوڑا کام کر لیں یا تھوڑا کما لیں تو وہ بہتر ہے. وہاں پہ جا کے دوسروں کے جو خدمت کرنی پڑتی ہے. ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم زندہ پاکستان واپس جائیں گے بھی کہ نہیں. پھر اس کے بعد توبہ کر دی تھی کہ اپنا ملک ہی جون سنا سب سے اچھا ہے. یہاں کے الحمدللہ کام ہم نے اپنا شروع کیا تو اس میں بڑی برکت ہے تو بہت مزہ ہے. ادھر پاکستان میں جو اپنے کام ہے ادھر باہر کہیں بھی نہیں ہے. ہم نے جب ادھر جا کے دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ باہر کیا اور پاکستان کیا ہے. پھر واپس آئے 15-16 دن بعد جب پاکستان کا پرچم دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ ہوتا ہے ملک اور اس ملک کی کیا قدر ہے. جب ہم واپس آئے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ادھر ہی کوئی اچھا سبب بنا دے. تو الحمدللہ ادھر جب ہم واپس آ گئے تو 20,000 سے ادھر ہی ہم نے اپنا کام اسٹارٹ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کا صلہ دیا اور اس میں برکت دی. یہاں پہ ہمیں آزادی ہے ہمیں کام کرنے کی, وہاں پہ آزادی نہیں ہے. وہاں پہ تو ہم گدوں کی طرح کام کرتے ہیں. اگر 10-12 گھنٹے ایمانداری سے یہاں کام کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے. میں کر رہا ہوں, میں آیا ہوں پردیش سے, میں کر رہا ہوں مزدوری کر رہا ہوں. میری کوئی بھی فیکٹری نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے, مزدوری کر رہا ہوں پھر بھی سلسلہ چل رہا ہے. میں سب بھائیوں کو یہ عرض کرتا ہوں پلیز ایسے والا کام نہ کریں. اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں کے پاس ہی رہیں. 2 ٹائم کی روٹی تو ملتی ہے نا گھر میں, ابھی تک بھولتے نہیں ہم وہ تقریب. میں بھائیوں کو سب سے عرض کرتا ہوں پلیز ایسا کام نہ کریں. میری ماشاءاللہ تقریباً اس سے 3 گنا زیادہ صحت تھی. ادھر آ کے تھوڑا دن بیمار رہا ہوں, پھر ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا, ڈاکٹر بولا تم کو دل کا مسئلہ ہو گیا. جائیں تو لیگل طریقے سے جائیں, نہیں تو اپنے گھر میں رہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. میرا ملک میرا ملک میرا ملک ہے، اپنے ملک کی قدر کرو، یہ باہر جا کے ہوتی ہے، اپنے ملک کی عزت کرو، اپنے ملک کو سوارو، خواہ کھیتی باڑی کا کام ہے یا فیکٹری کا کام ہے، اپنی جاب ہے یا اپنا کوئی بزنس ہے، جو بددیانتی کرتے ہو اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو، جو جھوٹ بول رہے ہو، سستیاں کرتے ہو، غفلت کرتے ہو، ملاوٹیں کرتے ہو، رشوتیں لے دینا دینا کرتے ہو، اور بھی خصوص یہ جو کرپشن ہے نا، جس کی وجہ سے جو اہل لوگوں کو جاب نہیں ملتی، کام کے لوگوں کو نوکری نہیں ملتی، یعنی باہر جانے کے اسباب ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، باہر جانے کے اسباب ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار تم کو تکلیف نہیں دیکھی تبھی تم اتنی بڑی باتیں کر لیتے ہو، جنہوں نے تکلیف دیکھی ہے، صرف تکلیفوں والے باہر نہیں جا رہے، لالچ بھی باہر لے کے جا رہی ہے، پیسہ کمانے کی حوث باہر لے کے جا رہی ہے، باہر مل بھی تو نہیں رہا نا، باہر کچھ بھی نہیں مل رہا نا، تو ایسا نہیں ہے، یہاں پر رہ کر کام کاج کر کر آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں رہ کر جو کر سکتے ہیں نا وہ یہاں کر سکتے ہیں وہاں نہیں کر سکتے، اگر وہاں پیسہ کما بھی لیا نا، میں کہتا ہوں کہ امیری کی غلامی سے غریبی کی آزادی اچھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، تائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی، وہاں ڈر ڈر کے جینے سے اچھا ہے یہاں اپنے ملک کے اندر بندہ فخر سے جیتا تو ہے یار، سر میں درد ہوتا ہے تو کوئی دوبارہ، مطلب کوئی ایچ او سے، میں ابھی یورپ میں تھا، مجھے پتا چلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب وہ ایکسیڈنٹ اتنا دور ہوا تھا کہ جا بھی نہیں سکتے تھے، وہ مطلب آنے جانے میں ہی وقت نکل جاتا، رات کے وقت میں مجھے پتا چلا کہ اس بیچارے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دل تو تھا لیکن وہ بالکل اس کی سمتی الگ تھی، میں کہہ سکتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد اس کی معلومات لیتا رہا، کیا پوزیشن ہے، اگلے روز تک معلومات لیتا رہا، آپ یقین مانے اس ملک کے اندر اس کے جاننے والے پہچاننے والے دوست تھے، مگر ہسپتال میں کھڑا ہونے والا ایک آدمی نہیں تھا، اس کے وہ پورا دن جس کرب کی حالت میں، بیچارے کا بازو ٹوٹا ہوا یہ سب ہے، وہ بس آئیڈینٹیفیکیشن میں لگے ہوئے ہیں، اس کی ویریفیکیشن میں لگے ہوئے ہیں، اچھا کر کیا رہے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس کو بے ہوشی کا انجیکشن دیتے تھے تاکہ یہ بے ہوش رہے، اس کو درد کا احساس نہ ہو، ایک ایک ڈیڑھ دو دو دن تک اس کا وہ زندہ ہاتھ سے ٹوٹے ہوئے اور مطلب کہ وہ معذور وہ ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہسپتال میں پڑا ہوا، اس کو کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے، پھر کوئی پہنچا جا کر پھر اس نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کچھ اپنی ویریفیکیشن دی اور یہ سب کرا کر پھر اس کا علاج کرانے کی کوشش کی، پھر بعد میں اس کا آپریشن ہوا، مگر نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ کوئی عزیز، آدھا غم تو یوں دور ہو جاتا ہے جب کوئی اپنا پوچھنے والا آ جائے، کوئی اپنا خیال بھی نہیں آ جائے، پردیش کے پاس کچھ، جی بہت ساری مدنی بہاریں بھی ہیں، اور یہاں جسے آپ نے کام کے حوالے سے کہا تو ایک شخص سے میری بات ہوئی جو اسی سفر سے ابھی حال میں واپس آیا، ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم آپ کی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جمعے والے دن آئیے گا، تو بھائی جمعے والے دن آنے کی وجہ کیا، ان کا جی اب میں کام پہ لگ گیا ہوں تو مجھے چھٹی جمعے کے دن ہوتی ہے، تو اب آپ جمعے والے دن آئیے گا، تو وہی بات آپ کی کہ اتنے جو ہے وہ خجل خاری کاٹنے کے بعد جب کام مل سکتا ہے تو پہلے کیوں نہیں کیا جاتا، ایمانداری اپنے باہر بےمانی نہیں کرتے، یہ میں آپ کو بتا دوں، باہر بےمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اچھا باہر لیٹ جائیں گے تو ڈرتے ہیں کہ لیٹ جائیں گے تو 10-15 منٹ کی سیلری کٹے گی یا پیسے کٹیں گے، یہاں پر بدماشیاں کرتے ہیں، یہاں پر تڑیا مارتے ہیں، یہاں پر مطلب کہ اپنے دوست لے جا کے ڈراتے دھمکاتے ہیں، جس کی نوکری کرتے ہیں اسی کو ڈرا دھمکا کر اسے ہی سے کما رہے ہوتے ہیں، یہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، یہاں پر رشوتیں دیتے ہیں، یہاں پر بدیانتی کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہم کو روزگار نہیں ملتا، آپ ایماندار بنو میرے نوجوانوں، یہی لوگ جب باہر ہوتے ہیں ڈسپلن کے بھی پابند ہوں گے، سگنل پہ بھی گاڑی رکے گی، آپ کے ساتھ بھی تجربہ ہوا ہے، ہم اگر مثال کے طور پہ دبئی ایئرپورٹ پر ہیں، ہمارے جہاز میں لوگ آئے نا تو سب لائن لگا کر بڑے خاموشی کے ساتھ جہاز میں بیٹھے، وہی سارے لوگ دو گھنٹے کے بعد جب کراچی ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ ہوا تو ابھی جہاز رکا نہیں تو سارے کھڑے ہو گئے، اچھا سارا ڈسپلن تہس نہس ہو گیا، کراچی ایئرپورٹ پہ آنے کے امیگریشن کی لائن میں ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے، یار آپ دو گھنٹے پہلے ایک اور ملک کے ایئرپورٹ پر تھے، آپ ہی سارے افراد تھے، وہاں پتہ ہے نا کہ وہاں سے کان پکڑ کے بولیں گے گیٹ آؤٹ، یہ غور کریں اپنے وطن میں، اپنا ملک ہے اپنے کو کون گیٹ آؤٹ بولے گا، گیٹ بھی اپنا ہے، آؤٹ بھی اپنا ہے، ان بھی اپنا ہے، ایگزٹ بھی اپنا ہے، خروج بھی اپنا ہے، سب کچھ اپنا ہے، یار اپنا ہے تو اس اپنے کی قدر کرو نا، میں امیگریشن کی لائن پہ کھڑا تھا، جو ہمارے ایف آئی والے جو ہوتے ہیں امیگریشن میں، امیگریشن کی لائن پہ کھڑا تھا، بہت لمبی لائن تھی، دو تین فلائٹیں ساتھ آئی تھیں، مجھے کسی نے کہا کہ یار اتنی لمبی لائن ہے. میں نے کہا چل میرے ساتھ 25 ایئرپورٹ پہ لے کے جاتا ہوں, 24 ایئرپورٹوں پر بتاتا ہوں کہ وہاں لائن کس کو بولتے ہیں. ابھی میں اٹلی گیا, 2.5 گھنٹے میں لائن میں کھڑا رہا ہوں. میں 2 گھنٹے بعد امیگریشن نام نہیں لیتا, میں ایک ایئرپورٹ کی لائن میں کھڑا رہا, حاجی عبدالحبیب اتنی دیر تک لائن میں کھڑا رہا کہ ایئر لائن والا اپنی ایئر لائن سے آتا ہے امیگریشن کی لائن میں اور آواز لگاتا ہے کہ بھائی اس فلائٹ کے پیسنجر کون ہے. ہم نے کہا بھائی ہم لوگ ہیں, باری نہیں آ رہی ہے, اتنی دیر تک لائن میں کھڑے ہوئے. تو اس نے وہ امیگریشن آفیسر کہا کہ ان کی فلائٹ نکل جائے گی, پھر ہم وہ نکال کر وہ امیگریشن میں لے جا کے اسٹیمپ لگا کے کرتے ہیں. میں جتنی آسانی کے ساتھ اگر کوئی کہے گا تو میں شاید قسم لے لوں گا, 2-4 ایئرپورٹوں کے میں وہ نہیں دیتا ہے, اچھے ایئرپورٹ, لیکن چند ایئرپورٹ جن میں الحمدللہ بڑے ریسپیکٹیبل, بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے اگر میں نکلتا ہوں تو الحمدللہ میرے ملک کا ایئرپورٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ نمبر 1 آئے گا. سبحان اللہ, قدر کریں, قدر کریں نا, قدر کریں. ہم اگر لائن میں لگے تو کیا, سب لائن میں لگے نا, کہیں لائن میں نہیں لگنا ہم نے, تو سب لائن میں لگے. جاتے ہوئے بھی الحمدللہ بڑی محبت اور پیار سے بات کرتے ہیں, آتے بڑی محبت, اور ایک کاؤنٹر تھوڑی ہے, ماشاءاللہ ہمارے اتنے کاؤنٹر بنے. میں باب المدینہ ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں, ماشاءاللہ. دیگر ایئرپورٹوں کا بھی مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے, شاید آپ لوگ آتے جاتے ہیں, آپ کا تجربہ ہوگا. ارے میں کہتا ہوں اپنے ملک میں اگر یار تکلیف بھی ہے نا, اپنی تکلیف بھی اپنی ہے یار, انشاءاللہ مل کر وہ تکلیفوں کو بھی دور کریں گے. آپ نیکی کی دعوت دو تو صحیح یار, ہم اپنے وطن کو, آپ ایمانداری کی فضا لاؤ تو صحیح. آپ رشوتوں کے خلاف کوئی مطلب کے کوئی ایسا, رشوتوں کے خلاف بولنے سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ خوف خدا دل میں پیدا کریں تو ختم کریں. بھائی کیا چیز ہے جو لوگوں کو گناہ سے بچائے گی؟ خوف خدا. کیا چیز ہے جو رشوت سے بچائے گی, سود سے بچائے گی, کرپشن سے بچائے گی, بد دیانتی سے بچائے گی, بے ایمانی سے بچائے گی؟ وہ شے کیا ہے؟ مال کی دولت سے بچائے گی, دنیا کی محبت سے بچائے گی, ناجائز طریقے پر سفر کرنے سے بچائے گی, وہ شے کیا ہے؟ وہ خوف خدا ہے, وہ خدا کا خوف ہے جو دل میں پیدا ہو جائے تو بندے کی زندگی بڑی اچھی سمت میں چلنا شروع ہو جاتی ہے. اے میرے مبلغو جو دنیا بھر میں دیکھ اور سن رہے ہو, یہ جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں, سلسلہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے, یہ سلسلہ آپ کے لیے بھی خاص طور پر ہے کہ آج ہمارے گاؤں اور دیہاتوں میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کو 2 لاکھ دیر جھوٹی لالچ دکھا کر جان جوکھم میں ڈلوانے کے لیے ایک ایجنٹ تیار کر سکتا ہے, تو تم انہیں جنت کے جھلکیاں دکھا کر, جنت کی جھلکیاں بیان کر کر انہیں مسجد کی طرف نہیں لا سکتے ہو یار؟ کیا آپ اتنا نہیں کر سکتے؟ وہ ایجنٹ اپنے 2 نمبر کے پیسے کمانے کے لیے اس کے مستقبل سے کھیل رہا ہے, آپ اللہ کی رحمت پانے کے لیے اس کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ وہ گاؤں و دیہاتوں میں جا کر میرے ملک کے نوجوانوں کی زندگی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اللہ کے دورہ برا نیکی کی دعوت کر کے اور مطلب کہ وہ جو ہمارے گاؤں و دیہاتوں میں مدنی کام کرنے والے جو ہمارے جو انداز ہے وہاں جا جا کر کیا آپ انہیں بچا نہیں سکتے؟ انہیں ایک بار مسجد کی طرف لے کے جائیں, یہ انشاءاللہ قسم حلال سنیں گے کہ بندہ جب مطلب کہ رزق کے حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہونا تو وہاں پر اس کے گناہ ایسے جڑتے جیسے کہ درختوں کے پتے جڑتے ہیں. توکل کا درس ملے گا, توکل کا درس ملے گا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرے جیسا توکل کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں تک اس کا گمان بھی نہیں جاتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پرندے کی طرح, پرندے کو رزق دیتا ہے کہ اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے, اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے. یعنی ایک ڈاکو نے ڈاکا مار کر ایک جگہ پڑاؤ کیا جنگل میں, دیکھا کہ ایک پرندہ ہرے بھرے درخت سے اڑتا ہے, سوکھے درخت پہ جا کر بیٹھ رہا ہے. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ مسلسل یہ پرندہ کر کیا رہا ہے. اس نے جا کر دیکھا سوکھے درخت پر کہ کیا ہے کیا, تو دیکھا تو سوکھے درخت پر اتنا بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے, دیکھا تو اندھا ہے. اور وہ پرندہ ہرے بھرے درخت پہ جاتا ہے, وہاں سے دانا چکتا ہے, اس سوکھے درخت پر آ کر اس اندھے سانپ کے منہ میں دانا ڈال رہا ہے. وہ ڈاکو یہ دیکھ کر وجد بھی آ گیا, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندھے جانور کا رزق ایک پرندے کے ذریعے رکھا ہے, اور تو کیسا نااہل ہے کہ تو اشرف المخلوقات ہو کر اپنا رزق ڈاکو کے ڈاکے کے ذریعے ڈھونڈتا ہے. اسی وقت اس سے توبہ کی ڈاکہ مارنے سے اور اللہ کی راہ میں ایک نیک آدمی بن کے جینے لگا. کتنا شاندار درس ہے ان سب کے لیے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, کیا ہو گیا ہے؟ ایک شخص کہنے لگا ایک بزرگ سے کہ حضرت دعا کرنا, میں باہر کمانے کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. حضرت کیا بات کر رہے ہیں, وہ وہاں کا خدا کو الگ تھوڑی ہوتا ہے. کہ بیٹا یہ تو سمجھانا جا رہا ہوں کہ جو خدا تجھے وہاں رزق دے گا وہ خدا تجھے یہاں رزق نہیں دے سکتا. اللہ اللہ کیا بات. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی اور جگہ پر اور شہر میں اور علاقے میں کام کرنے کا مشورہ کیا, تو آپ نے فرمایا جو حدیث پاک اس کی شرح اور جو اس کا پورا مضمون جو مجھے یاد ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. آپ نے اسے فرمایا کہ تجھے یہاں پر برکت نہیں ہو رہی؟ کہا برکت تو ہو رہی ہے. تو انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بیان کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بورک لہ فی شیء فیلزمہ, اللہ تعالی تجھے جس شے میں برکت دے اسے مضبوطی سے تھام لے کما قال. تو اس سے ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کسی شے میں برکت دے نا تو اس کو تھام لو. بعدوں کا دھوتا یہ ہے کہ اگر وہ شے آپ چھوڑتے ہو نا اور کسی اور جگہ جاتے ہو تو اس میں برکت نہیں ملتی, بلکہ جو بچہ کچھ ہے نا وہ بھی بندہ ضائع کر دیتا ہے. یہ کئی جگہ پر ہوتا ہے. آپ گھر بدلو, بعض اوقات گھر بدلنے میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. کاروبار بدلو, بدلنے میں نقصان ہو جاتا ہے. شہر بدلو, بدل نقصان ہو جاتا ہے. اچھا خاصا کما رہا تھا, دوسرے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ بھی گیا, یہ بھی گیا. تجھے اسی حدیث پاک کو اعلی حضرت امام علیہ سنت فتح و رضویہ میں نکل کیا ہے, جہاں مرشد کا بیان ہے, جہاں پیر کا بیان ہے. کسی نے کہا ہے کہ کیا میں کسی اور پیر سے بھی بیعت کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا جب تجھے ایک پیر میں برکت ہے تو تجھے دوسرا پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہی حدیث پاک نکل کے اعلی حضرت ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جس شے میں برکت دے اسے مضبوطی سے تھام لے. جب تجھے تیرے پیر میں برکت ہے تو تجھے اور جگہ پر جانے کی کیا ضرورت ہے. اس پر میں نے الحمدللہ بیان بھی کیا فتح و رضویہ کی ان عبارتوں کو کہ الحمدللہ جب ہمیں ہمارے پیر کا دامن پکڑ کر اسی برکتیں ملی ہوئی ہے تو پھر کسی اور جگہ جھانکنے کی ضرورت ہی کیا ہے. میرا پیر, میرا پیر, یہ پیر کا تو فیض ہے. جو یہاں آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, ہم سب بیٹھے ہوئے, مدنی چینل ہے, یہ جو ہم بیٹھے ہوئے. ویسے آپ ہو کمال. ویسے بات کہاں ہو رہی تھی, موضوع کیا تھا, ادھر بھی آپ پیر صاحب کا تذکرہ لے آئے. وہ مرید ہی کیا جو پیر کو یاد نہ کرے. اللہ اللہ, مطلب یہ پیر کا جو فیض ہے نا یہ بڑا کام کا ہوتا ہے. اور یہ الحمدللہ دنیا کے کسی کونے میں, تو کہتا ہوں کہ جو دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں نا ان سب کو باپا کا مرید بنا دو, انشاءاللہ راستہ وہ خود ہی دکھا دیں گے. اللہ اللہ, کیونکہ پیر اپنے نور ایمانی سے اپنے مریدوں کو نوازتا ہے. اللہ, وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو. اب ماشاءاللہ تذکرہ ہو ہی گیا ہے امیر اہل سنت کا, اور دنیا بھر میں کئی جگہوں پر یہ مدنی مکالمہ دیکھا بھی جا رہا ہے. تو میں چلیں تمام ہی مدنی چلے کے ناظرین کو یہ دعوت دوں گا کہ واقعی اسپرچول کنیکشن ہوگا, روحانی تعلق ہوگا, تو شاید ایسے کاموں کی طرف دل بھی نہیں جائے گا. پیر کو چھوڑ کر بھی پھر آپ کیسے جائیں گے؟ دعوت اسلامی کے اس ماحول کو یاد رکھتے رہیں گے تو بیرون ملک جانے کا امید خواب کم ہو جائے گا. تو دنیا بھر کے مدنی چلے کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ دعوت اسلامی جن کا فیضان, امیر اہل سنت کا فیضان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آئیے امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. اور ماشاءاللہ نگران شورا ہمارے درمیان ہیں, ان کو یہ اجازت حاصل ہے کہ یہ امیر اہل سنت کا مرید بھی بنا سکتے ہیں. اور بڑا خوبصورت انداز مرید بنانے سے پہلے امیر اہل سنت نے عطا فرمایا کہ توبہ بھی کروائی جاتی ہے. بہت سارے گناہ ہو چکے ہوں گے, بہت ساری ہم سے خطائیں ہو چکی ہیں, تو آئیے مل کر توبہ بھی کرتے ہیں. نگران شورا سے عرض کرتے ہیں ہمیں توبہ بھی کرائیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرمائیں. انشاءاللہ بیعت کے بعد آپ کو میں ان کے تاثرہ سناتا ہوں جو ابھی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, وہاں سے ضروری ہے اس کی بات. ٹھیک ہے, یہ تو وہ تھے نا جو واپس آ گئے. آپ بولو گے یار یہ تو آ گئے, ان کو تو ملا ہے کچھ نہیں, تو چلو اب جو وہاں بیٹھے ہیں نا ان کو بتا دے کہ ان کو کیا ملا ہے. ٹھیک, صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله, محمد رسول الله, صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چگلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمی ڈرامے, گانے باج بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. عبدالحبیب بھائی آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں پھر آپ سے کچھ معاملے تاثرات بھی لیں گے, مگر میں یہ ضرور عرض کر دوں ایک بار پھر, ہماری وہ انتظامیہ جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے برائے کرم مدنی التجا ہے, خوف خدا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نصیب ہو جائے کہ یہ جو لوگ جو انلیگل ناجائز طریقے پر ڈاکیومینٹس بناتے ہیں, پاسپورٹ بناتے ہیں, ویزی کی ترکیبیں بناتے ہیں, جو ان کو بارڈر پار کرواتے ہیں, یہ جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا خدا را, ان کو جو بھی شرعی جو بھی قانونی وہ سزائیں جس کی شریعت جس کو انڈوس کرتی ہو اس کے متعلق برائے کرم کوئی ایکشن لیں, بھرپور ایکشن لیں. اور جو یہ انلیگل جاتے ہیں یہ وہاں جا کر جس آزمائش میں آتے ہیں ان پر کرم کیجئے, ان کو یہیں روک لیجئے, یہیں روک لیجئے اور یہیں روک کر جو بھی مطلب کہ ان کے لیے جو یہاں آزمائش تو تھوڑی بہت ہونی ہے وہ اس آزمائش سے بہت کم ہے جو ان کو آگے ہونی ہے, اور ان کو ان کے گھر والوں کے حوالے کریں, مہربانی کریں. اور جو باہر ہیں اگر وہ آنا چاہتے تو ان کے لیے کوئی آنے کی سی صورت بن جائے کہ یا چلو آ جاؤ, کیونکہ وہ باہر برباد ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب کوئی ان کا ایسے ہوتے ہیں کہ مسلم ملک میں رہ کر بھی گناہ سے نہیں بچ پا رہے تو یہ غیر مسلموں کے ملکوں میں جا کر گناہ سے کیسے بچیں گے. معاذ اللہ, مطلب کہ عقیدہ ایمان اخلاق کردار سب کے سب برباد ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. بہت برا حال ہے. میں والدین سے التجا کرتا ہوں ہاتھ جوڑے میرے بچوں کو نہ جانے دیں. میں دوبارہ عرض کر دوں, کوشش کیجئے لیگل بھی بیرون ملک کا سفر مت کیجئے, وہاں روزگار کے لیے مت جائیے, ہمارے ملک کے اندر کچھ کیجئے. اور جو بھی ادارے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بہت پوزیٹو رہیں. جو لوگ پیسہ لگانا چاہتے ہیں, جو لوگ یہاں کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایسے ذرائع مہیا کیے جائیں, ان کو ایسا پروٹیکشن دیا جائے, ان کو ایسی سیفٹی اور سیکیورٹی مہیا کی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ یہاں پر رہیں. مجھے محبت ہے میرے ملک سے, اگر میرے ملک کا پیسہ, میرے ملک کا ٹیلنٹ, میرے ملک کا یہ سرمایہ, میرے ملک کا یہ نوجوان کسی اور ملک میں جاتا ہے تو یار درخت میرے ملک میں, مطلب بیج میرے ملک میں بویا گیا, جب اس کا پھل نکلا تو پھل کوئی اور کھا لے, میں نہ کھاؤں, دل جلتا ہے. اس لیے مہربانی کریں اور اپنے ملک سے وفاداری اور اس ملک کے ساتھ ایمانداری اور اس ملک کے ساتھ دیانتداری کا مظاہرہ کریں. دنیا مطلب نعمتوں کی نعمتیں ملک کے اندر ہیں, کلائمیٹ ہمارے ملک میں موجود ہیں, موسم ملک میں موجود ہیں, کھیتی باڑی بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں موجود ہیں, ذرائع ذرائع ہیں. صرف اور صرف ان کام کرنے والوں کو, ہنر مندوں کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. لیبر بھی ہمارے یہاں موجود ہے, افسر بھی ہمارے یہاں موجود ہے, صلاحیت بھی موجود ہے, ٹیلنٹ بھی موجود ہے. بس یہ بدعنوانی اور غلط روش کا کسی صورت پر یہ مطلب کہ کوئی دروازہ بند ہو جائے نا, اور یہ جو ایماندار قسم کے جو کرنے دھرنے والے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں ایماندار قسم کے جو دھرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ دھر بھی لیں اور کسی صورت میں بھی ان تمام تر چیزوں سے ملک کو پاک کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو جا رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے اور جو گئے نا وہ بھی آ جائیں گے. تھوڑا سا امن ہمارے ملک کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے, ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, ہمارے ملک میں آنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. کیونکہ یہ دل تو یہی ہے نا, دل تو ملک میں لگا ہوا ہے نا, ملک تو اپنا ہی ہے نا یار, تو مطلب پتا چلتا ہے نا کہ یار ملک کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے, اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, برا ہو رہا ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے. تو ملک سے محبت ہوتی ہے لیکن پیٹ اور ہوس یہ کہیں کہیں کہیں لے کے جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. کچھ کال چلائیے ہمیں, مجھے کہا کہ کچھ کال لے لیں, اس کے بعد آپ کو تاثرات دکھاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دنیا مین تاریخ گجرا سے بات کر رہا ہوں. تیرے نکلانے چھڑے کی بڑا مر رہے کہ میرا بھائی غیر قانونی ذریعے سے باہر جانا چاہتا تھا, مگر آپ کا سلسلہ دیکھ کر آپ اتنا نیت کر لی میں نہیں جاؤں گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ زندہ باد. بلکہ میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی نوجوانوں نے آج تک نیتیں کی ہوئی ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے ماں باپ کی طرف منہ کر کے بول دو امی اب نہیں جاتا, اب تیرے قدم چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اب مدینے جاؤں گا اور ماتری کے ساتھ لے کے جاؤں گا. اللہ اللہ اللہ, انشاءاللہ مدینہ دیکھیں گے, ماں مدینہ دیکھیں گے, آقا کے دربار میں جائیں گے, عمرہ کریں گے, اور انشاءاللہ اب میں نہیں جاتا کہیں بھی, یہیں رہوں گا, تیری خدمت کروں گا. ارے ساٹھ ساٹھ سال, پچاس ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کی بوڑھی ماں کو بوڑھے باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہو یار, اپنی بیوی بچوں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کبھی سوچا؟ میں ایک ملک میں گیا تھا, چار پانچ چھ چھ سال سے وہاں پر ہمارے لوگ تھے اور فیملی والے لوگ تھے, شادی شدہ بیوی بچے یہاں ہیں. میں کہتا تم کو پتا ہے تمہیں پیچھے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ خالی پیسے بھیجنے سے, پیسہ بھیج کر کے آپ سمجھتے آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ وہ تربیت, وہ اخلاقی تربیت, وہ شرعی تربیت, وہ مذہبی تربیت جس کی ذمہ داری ایک باپ کے اوپر ہے, ایک شوہر کے اوپر ہے, اس کو کون پوری کرے گا؟ وہ جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت ہے اس کو کون پوری کرے گا؟ گئے, مجھے پتا ہے, گئے اور قرضے میں ڈوب کر آ گئے, پھر گئے پھر قرضے میں ڈوب کر آ گئے. ارے یہیں رہو یار, دو سکھی روٹی کھاؤ, ماں باپ کی خدمت کرو, دنیا بنے گا نہ بنے میرے بھائی جنت تو بنے, کوئی اور ملے یا نہ ملے ماں باپ کی رضا تو ملے, اور ماں باپ کی رضا کے ذریعے اللہ کی رضا تو نصیب ہو جائے. کال چلائیے. بہت اچھا سلسلہ لیا ہے ماشاءاللہ سے. میں محمد موتی احمد سے بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح فرمایا انہوں نے, ہمیں اپنے ملک کی قدر نہیں, بالکل بھی قدر نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مل میں روزگار میں برکت عطا فرمائے. بس دل بکھر چکا ہے, دل بن چکا ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے انشاءاللہ اپنے ملک میں جا کے رہیں گے. جب یہاں آئے تھے نئے نئے, آج سے کچھ سال پہلے, آنے کے پانچ مہینے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. افسوس, نہ جا سکا. وہ شہر بھی کہا ہے نا, وقت آخر ہے اگر پردیس میں سوسے جگر, اپنی دونوں پتلیاں جو کٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں, میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور نہ جا سکا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں ختم کر کے اپنے یہاں کے اپنے ملک میں رہیں گے انشاءاللہ. جو ہم کی درخواست ہے, اور میں جو چاہتا ہوں جو سوچتا ہوں اپنے ملک جانے کا, میرے کام آسان ہو جائے, میں جلد از جلد اپنے ملک چلا جاؤں. آیا لیگل طور پہ تھا یہاں پہ, بس اب نہیں رہنا یہاں پہ, اپنے ملک میں ہی رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جاؤ آ جاؤ, یہاں پر فیضان مدینہ ہے, یہاں پر میرا پیر ہے. یہ یو کے یورپ سے جو اسلام بھائی آئے ہیں ان کو پوچھو, بارہویں منائی باپو کیسا, بارہویں جلوس میلاد. یہ یو کے اور یورپ کے اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں, مطلب مزے کو مزہ آ گیا نا. شب برات, مطلب باپا کسی اور ملک میں ہوتے ہیں نا, شب برات کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں, یا شب برات وہاں منائیں گے, نجات کی رات ہے, میلاد یہاں, رمضان مبارک یہاں. واقعی میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جو مذہبی تہوار منانے کا لطف اپنے ملک میں ہے نا, دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نہیں ملے گا. اپنا ملک دیکھیں, مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, وہ ہماری عقیدتوں کے مراکز ہیں, ان کو اس پہ کمپیریزن نہیں کیجیے گا. میرے سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے بارے میں جو میں عرض کر رہا ہوں تو وہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اس سے ڈینائی کر سکے, اور باہر رہنے والے کو انشاءاللہ زیادہ احساس ہوگا کہ یار یہاں پر ماشاءاللہ مدارس ہیں, جامعۃ المدینہ ہے, مدارس المدینہ ہے, مذہبی تعلیم ہے, دینی ماحول ہے. جو اختیار کرنا چاہے اس کے لیے بڑے راستے بڑے ذرائع ہیں, باہر بہت مشکل ہے. پھر یہاں دار المدینہ بھی تو کھل گئے ہیں, دنیا کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا مسئلہ بھی تو حل ہو رہا ہے, تو بہت سارے مسائل کا سولوشن جو ہے نا وہ پاکستان میں الحمدللہ ہے, مگر یہ جو میں نے انلیگل لوگوں کے لیے جو اس اسلام نے کیا ہے اس پر اللہ کرے کہ ہمیں ہم پابندی لگانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ میسج بھی ہیں کافی سارے, اس میں یہ آ رہے ہیں کہ ہم جانے کے لیے تیار تھے, جا رہے تھے, ایک نے کہا میں نے اپنا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ دے دیا ہے کرانے کے لیے, لیکن اب میں نے نیت کی ہے کہ میں اپنے ملک میں رہوں گا, پاکستان زندہ باد. ایک اور میسج ہے مرتد اولیاء لاہور سے, کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج ایک میٹنگ میں پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. میں نے جواب دیا کہ میں اپنی ساری فیملی کو کسی بھی باہر والے کنٹری میں شفٹ کروں گا اور سکون سے زندگی گزاروں گا, لیکن بھلا ہو مدنی چینل کا جس نے میری آنکھیں کھول دیں, میں توبہ کرتا ہوں اس گندی نیت سے. انہوں نے اپنا اس کا یہاں میں دو باتیں عرض کروں گا. پاکستان کی جس طرح بات ہو رہی ہے, وطن کی بات ہو رہی ہے, ہمارے وطن میں بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جس طرح میں اور آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں, گھر میں ہمیں لڑائی جھگڑا پسند نہیں, گھر میں گندگی پسند نہیں, گھر میں دھوکہ پسند نہیں, گھر میں کسی چیز میں ملاوٹ پسند نہیں. میرے گھر کے باہر جو تھوڑا سا حصہ ہے نا, میں اس کو بھی اگر اپنا گھر سمجھ لوں. ہر پاکستانی اگر اپنے گھر کے باہر کے تھوڑے حصے کو اون کر لے, وہی صفائی اپنے گھر کے باہر رکھے, وہی اخلاق گھر کے باہر رکھے, ہر اسلامی بھائی ہر پاکستانی کرے گا تو پورے وطن میں بہتری آ جائے گی. اور دوسری بات جو نگران شورا بھی اپنے مدنی پھولوں میں دے رہے تھے کہ یہاں کام کریں, دیکھیں تھوڑی سرچنگ کریں نا تو 2 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں ان لیگل بیرون ملک جانے میں, جس میں کچھ بھی نہیں مل رہا, بے عزتی مل رہی ہے, ضلالت مل رہی ہے, موت بھی مل جاتی ہے. 4 سے 5 لاکھ روپے اگر واقعی آپ جمع کر سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے چھوٹے بزنس ہیں, نوکری نہیں, آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. آپ چھوٹا سا رکشہ لے لیں, آپ بہت سارے, آپ غور کرتے جائیں تو 2-3-4 لاکھ میں ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پہ بھی یہ سارے فیزیبلٹیز موجود ہیں جس کو اسمال بزنس کہا جاتا ہے. بات وہی ہے کہ جنون پہلے سر سے نکال دے کہ باہر نہیں جانا, اب ریئلسٹک ہو جائے میرے پاس کتنے پیسے ہیں. اگر 2 سے لے کے 5 لاکھ آپ کے پاس ہیں, رسک حلال ہو, چھوٹا سا کاروبار ہو, کوئی کریانے کی دکان ہو, جیسے نگرانی شورا نے کہا ہم اصل میں وائٹ کالر جاب چاہتے ہیں کہ میں بیرون ملک جاؤں گا تو بابو بن جاؤں گا, بابو نہیں بابی مزدوری بننا ہے. تو اگر یہاں مزدوری کی, اور جس طرح ہم نے سنا کہ رزق حلال کے لیے اگر زندگ کی جگہ پر بندہ کھڑا ہوتا ہے تو حدیث پاک ہم نے سنی جس کا مضمون ہے کہ اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. تو اگر آپ کو ٹھیلا بھی لگانا پڑے, آپ کو سبزی کی دکان بھی کھولنی پڑے, کریانے کا اسٹور بھی کھولنا پڑے, ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھولنا پڑے, یا رکشہ چلانا پڑے, یہ سارے کام 3-4 لاکھ روپے میں ہو سکتے ہیں. اور الحمدللہ اگر حلال طریقے سے ایمانداری سے کیے جائیں, صبح سے لے کر شام تک کام کیا جائے تو ہزاروں ہزار روپے کی آمدنی, اور وہ 1000 روپے جب آپ رات کو گھر لے کر اپنے گھر میں جائیں گے تو ماں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو آپ روٹی کھائیں گے اور ان کی تربیت کریں گے وہ بیرون ملک کے شاید بہت سارے پیسوں سے زیادہ. ارے آئیے اپنا موچی بھی سیٹ ہے, اپنا موچی بھی سیٹ ہے, جی چاہتا ہے کام کرتا ہے, اپنا دھاگا لیتا ہے, اپنے چمڑا لیتا ہے, اپنے جوتے لیتا ہے, اپنے چیز لیتا ہے, اور باقاعدہ جوتا سیتا ہے اور دیتا ہے. بزنس مین ہے ہمارا موچی یار, ایسا کوئی مطلب چھوٹا موٹا آدمی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے اگر بڑا اگر برانڈیڈ کو جوتے کی دکان کھول کر بیٹھا ہے, موچی تو وہ بھی ہے, موچی یہ بھی ہے. بن کباب والے ہزاروں کما لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹھیلے والے ہزاروں کما لیتے ہیں, بس کوشش کرنے ہیں. وہی بات کی نا, صبح 6 بجے سے وہاں کام کرتے ہیں, درزی کا کام ہے. ہاں ماشاءاللہ بہت درزی کا کام ہے, بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. نوکری کے چکر میں میری نوجوان سے مدد دی جائے, جاب کے چکر میں مت پڑیں. کسی بھی ملک کے اندر جاب ریشو لمیٹڈ ہوتا ہے اپنے کام کو. میں اس سے آپ کو ایمانداری کا درس دے رہا ہوں, اچھی بات. آپ ایماندار بنے, مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ لوگوں کے پاس کروڑوں روپے سمجھتے ہیں آپ, صحیح فرما رہے ہیں, کروڑوں روپے لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس مین پاور نہیں ہے. یہ دینا چاہتے ہیں, ایماندار بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار دیں, یہ کاروبار کرے, خود بھی کماوے, ہم کو بھی کھلاوے. صرف ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ یہ غفلت کرے گا چونکہ اس کا پیسہ نہیں ہے, سستی کرے گا. میں ایک بے روزگار شخص کو میں ایک سیٹ نے آفر کی, میرے سامنے کی بات ہے, عبدالحبیب کنڈیشن دیکھو سیٹ کی, وہ نہیں تو نہیں کوئی 40-50 لاکھ روپے لگا دیتا. میرے سامنے ایک بے روزگار شخص کو آفر کر رہا ہے, وہ بولا میری صرف ایک ہی کنڈیشن ہے, دکان کھولنا تو بند تو کرنا, یعنی شٹر اٹھانا بھی تم کو ہے, شٹر گرانا بھی. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ جو سستی کرے گا نا وہ ٹائمنگ کی سستی کرے گا, کہ ٹائم پر دکان پر آئے گا نہیں, کسی اور کو بٹھا دے گا, ملازم پر یہ میری دکان چھوڑے گا, پیسہ میں نے اس کو پر لگایا ہے, یہ دکان ملازم کے حوالے کرے گا, اور پھر 1.5-2 سال کے بعد بولے گا نقصان ہو گیا. وہ اس کی نیچر جانتا تھا, اس نے صرف ایک ہی کنڈیشن لگایا, وہ میرے سامنے اسے ریفیوز کر دیا. اچھا کیا ریفیوز کر دیا, جھوٹ نہیں بولا. ہاں ریفیوز کر دیا, بولا نہیں کنڈیشن نہیں لگا. مجھے تو اس کی کنڈیشن بہت سمجھ میں آئی کہ شٹر اٹھانا اور شٹر گرانا, صرف یہ ذمہ داری دے رہی ہے اس کام کو اپنا سمجھنا، وہ اپنا سمجھیں، وہ اسے نہیں ایکسپٹ کیا، وہ آج تک پریشان ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ، وہ آج تک پریشان ہے کیوں کہ وہ ایک پنچولیٹی جو دنیا بھر میں ملتی ہے، اچھا وہی شخص کہیں اور جا کر اس طرح کے اور شخص جا کر دیکھو نا تو وہ اپنے کندھوں کے اوپر بوریاں اٹھاتے ہوئے آپ کو ملیں گے، مگر یہاں پر کھڑے ہو کر ایک گلاس تک اپنا نہیں بھرتے، بالکل صحیح فرما رہے، باہر جا کر بوریاں اٹھائیں گے اور یہاں پر صاحب کی طرح کرسی پر پاؤں چڑھا کر بیٹھ کے مطلب بولیں گے کہ جناب مجھے پانی پلاؤ، تو ایسا نہیں میرے نوجوانوں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا کاروبار کرنے کے لیے آپ کے پاس انویسٹمنٹ چل کر آئے گی، نتیجہ کیا نکلا، ان سیٹ لوگوں نے یا سرمایہ دار لوگوں نے پیسہ بینکوں میں ایسے اداروں میں جمع کروائے تھے جہاں ماذا اللہ ان کو سود ملنا سود ملتا ہے، سود کے ذریعے نفع کما رہے ہیں، اور پرسنٹیج کیا نہ ہونے کے برابر، سود ایک پرسنٹ زیادہ ہو یا کم ہو سود تو حرام ہے، اور مطلب دنیا اور آخرت کی بربادی ہے، یہی پیسہ اگر انویسٹمنٹ ہوتا، ایمانداری کے ساتھ اس کو کمایا جاتا، ملک میں انڈسٹری لگتی، ملک میں معیشت بڑھتی، ملک میں روزگار بڑھتا، ایک چھوٹا سا کاروبار کھولتا ہے تو تین آدمیوں کے لیے روزگار بڑھتا ہے، اب کیونکہ کاروبار کھل نہیں رہے روزگار کہاں سے لگے گا، پیسہ بینکوں میں اور اس طرح کے اداروں میں جمع ہو رہا ہے اور وہ کہیں اور لگ رہا ہے، تو پیسہ ایک جگہ ڈم ہو جائے، مارکیٹ سے پیسہ نکل جائے، دوسری طرف ایمانداری کم ہو جائے، تیسری طرف سستی اور غفلت بڑھ جائے، اب آپ بولو گے جناب ملک کے اندر روزگار نہیں ہے، تو یہ ملک کی سرزمین کے تھوڑی کو ایسا کر کے دیا ہے، آپ کے میرے نیچر نے یہ حالت پیدا کی ہے، اور دین سے دوری کی وجہ سے ایسا سب کچھ ہوتا ہے، آپ آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، آ جائیے الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک کے اندر، پھر دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمانداری بھی ملے گی، آپ پر بھروسہ بھی لوگ کریں گے، ہم جانتے ہیں ہمیں لوگ خاص کیش کاؤنٹر پر بٹھانے کے لیے دعوت اسلامی والا مانگتے ہیں، اللہ کرے دعوت اسلامی والا اپنی دعوت اسلامی کی ڈگنیٹی اور پریسٹیج اس کی عزت کا خیال رکھنے والا بن جائے، جی ہاں یہ میرے پیر صاحب کے سر پر جو سبز امامے کا تاج لگا ہے نا، اس سبز امامہ پہننے کا صدقہ ہے جو آج سبز امامے والوں کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ میرے پیر صاحب کا کریکٹر ہے کہ کوئی مطلب کہ جو ان کو مانتا نہیں ہے نا وہ بھی ان کے کردار پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے کردار کو اتنا نیٹ اینڈ کلین رکھا ہوا ہے، لہذا اے میرے مرشد کے غلاموں، میرے پیر کے دیوانوں اور دعوت اسلامی والوں، کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی دنیا کی دولت اور دنیا کی محبت میں اپنے پیر پر، اپنی تنظیم پر، اپنے کردار پر داغ مت لگنے دینا، ایمانداری کے ساتھ جیو، ایمانداری کے ساتھ جیو، صرف ایمانداری کے ساتھ جیو، سچ بولو، یہ بات مشہور ہو جائے اور ہے بھی وہ مشہور، مگر ہر سبز امام والا دعوت اسلامی والا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، سبز امام دکانوں پر خریدے جا سکتے ہیں، اور جب پتہ ہے کہ دعوت اسلامی کی پرستیج ہے تو بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ سبز امامہ پہنے اس لیے کہ اس کے چکر میں ہمارا کام ہو جائے گا، ان لوگوں کی بھی آپ کو نظر رکھنی ہے، مگر جو مدنی مذاکرے کا پابند ہوگا، ہفتہ وار اجتماع کا پابند ہوگا، مدنی انعامات کا حامل ہوگا، ہفتہ وار اجتماع میں آتا ہوگا، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہوگا، اور انشاءاللہ امیل سنت کے بتائے ہوئے جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے پر چلے گا انشاءاللہ تعالی معاشرے میں، میرا اپنا حسن زن ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہنے والا جو ایمانداری اور امیل سنت کی تربیت کے مطابق جی رہا ہے، اللہ نے چاہا تو کبھی بے روزگار نہیں رہے گا، لوگ آ کر اسے گھر میں روزگار دیں گے، کیوں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں تک اس کا گمان نہیں جاتا، اس کی شہادت قرآن دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن پاک کی ترجمہ جی، اسی جو آپ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے اللہ کے لیے تقوی اختیار کیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ اختیار کرے گا، راستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے لیے وہاں سے رزق دے گا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اچھا یہ جو بے روزگار ملے نا ہم کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر، ان کو بیٹھ کے یہ بھی سمجھایا کہ یار دیکھو تم اتنے دکھی ہو پریشان ہو، ہاں روزگار نہیں ہے، ہاں ڈر ہے، خوف ہے، ہر چیز ہے، ہاں ہاں ہاں کرتے رہے، پھر کہا کہ بھائی اب تو آ جاؤ مسجد میں، اب تو داڑھی رکھ لو، اب تو نمازیں پڑھ لو، اب تو قرآن کی تلاوت کرو، کہ تم کو تمہارے دکھوں کی گھڑیوں سے نکالنے والا کون، اللہ، اور تم اللہ ہی کے ڈر سے دور بھاگتے ہو، مگر وہ نہیں مانتے، آئیے بیرون ملک کے اسلام آباد کے تاثرات دیکھتے ہیں، ڈینکی جیڑی بہت اوکھی آ ڈینکی یونان جانا یونان آنا ایڈا سوکھا نہیں ہے راہ گڈیاں تقریباً جڑا میں اپنی گل دسنا وا تقریباً جڑا مین پوری رات جڑا گڈی وچ رکھیا نا اگو صبح دے ٹائم نال ہی دوسری گڈی نا لا کے تے ایک منٹ وی ساہ نہیں لین دتا نال ہی چار بندے پھر جڑا سان ڈگی چواڑ چڑیا ڈگی دے وچ کنی دیر رہے ہو ڈگی دے وچ پوری رات رہے ہیں اگو پھر صبح دے ٹائم پھر دس گھنٹے تقریباً اسی رہے ہیں پورے پھر انہوں نے سن لا کے گل تھوڑا ٹوریا ٹور کے تو اس بعد پھر انہوں نے سن ڈالیا چاڑ لیا تو پنجی پنجی بندے چھوٹے جہے ڈالے چاڑ لینا میں بھی ڈکی وچ ہی رہا سادی منڈی دے چار بندے آئے نا مورو آئے نا کنٹینر چارے فوت ہو گئے ڈنگی بہت مشکل اجنٹا دن بعد جڑا سارا رات تسا گڈی وچ جانا ہے کوئی سانو پریشانی نہیں آن لگی نہ روٹی دی نہ پانی دی نہ کسی چیز دی آ دن گڈی وچ باغ جانا پر کوئی سب جھوٹے سب جھوٹ مار دین ٹور کے لے جاندے کوئی گڈی دا نہیں سفر گڈی وچ آگے جڑا نا پندرہ پندرہ بارندے پیچھے ڈگی وچ جڑا چار چار بندے بارندے نہ روٹی لبدا نہ پانی لبدے کوئی شے نہیں لبدی جنگلاں وچ راتاں کڈنیاں پوندیاں 24 گھنٹے دل چا ٹور دے راؤنڈ کرائیوں 12 گھنٹے ٹور دے راؤنڈ اس تو گھٹ کوئی نہیں ٹور دے بس انج ہی جڑا سارا راہ خجل خوار بوکتا سارا سسٹم کر کے اتھے پڑھنا ہوندا بڑی ضلالت جان اتھے کھیڈ کے آنا پوندا کوئی پتا نہیں ہوتا زندگی کا کس ٹائم ختم ہو جانی ہے آپ رائے جڑے بندے مرے ویکھے نال لاشاں پہ کولو لگتے آئے ہیں بڑی ضلالت بڑی اوکھا مجھے یونان میں آئے ہوئے ایک سال ہو گیا یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے ہم 500 کے قریب آدمی تھے دو میرے دوست تھے ایک کی ٹانگ میں درد تھا دوسرا اسے سہارا دے کے چلا رہا تھا جین نے دیکھا اسے تو چلا نہیں جا رہا اس نے ان دونوں کو گولی مار دی ہم لوگ ان دونوں کو جنگل اور پہاڑوں میں چھوڑ کے آگے کو نکل پڑے ایک جگہ مجھے بھی گولی لگنے لگی وہ میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میں بچ گیا اور میں یہی دعائیں کرتا رہا کہ میں کسی وجہ سے بھی پاکستان چلا جاؤں اور میں کبھی بھی اپنی زندگی میں یونان جانے کا نام نہیں لوں گا جب ہم سمندر میں تھے تو بورڈ میں بیٹھے تھے 20 آدمی کی جگہ تھی ہم اس میں 50 آدمی تھے سمندر کے سینٹر میں کشتی بند ہو گئی تھی اور ہم موت کے منہ میں جا رہے تھے سمندر جو ہے نا بہت طوفانی لہریں آ رہی تھی ہم نے سوچا کہ اب نہیں بچیں گے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں پانی ہے لہریں ہیں برف پڑتی ہے جنگل آتے ہیں جانور بھی ہیں کچھ لوگ راستے میں مر جاتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں کہ جب میں ڈینکی لگا رہا تھا ہمیں کمروں میں بند کر دیا جاتا 50-60 لڑکے ہوتے دو گلاس ایک گلاس میں ہم پانی پیتے ادھر ہی واش روم ادھر ہی پتا نہیں کیا سلسلہ تھا آپ کو میں بتا نہیں سکتا پہاڑیوں پر برف اتنی پڑ رہی تھی گھٹنوں تک برف تھی جب ہم ادھر سے گزر رہے تھے تو چار لڑکے ادھر جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی ان کے اوپر 4 یا 5 انچ برف پڑ چکی تھی تو ایک لڑکا تھا جس کی ابھی آواز آ رہی تھی تقریباً آدھی رات کا ٹائم تھا ہم ادھر سے گزر رہے تھے تو ہم نے پیچھے جا کر دیکھا اس کو پھر اٹھایا تقریباً 100 سے زیادہ آدمی تھے ہم نے اپنی جو شرٹیں ہیں اتار کر آگ لگائی ہر آدمی نے 4-4, 5-5, 3-3 شرٹیں پہنی ہوئی تھی کچھ اپنے بیگ میں ڈالی ہوئی تھی ہم سے بیگ بھی لے کر چھین دیے جاتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں اپنے پاس رکھو اور سردی اتنی تھی کہ آپ کو بتا نہیں سکتے رستے میں گولیاں بھی مار دی جاتی ہیں جس سے چلا نہیں جاتا جو کہتا ہے کہ مجھے درد ہو رہی ہے مجھے بخار ہے میرے پاؤں میں درد ہے پھر اس کو گولی مار دی جاتی ہے ہم ادھر بیٹھے ہیں ایک اور آدمی تھا جب ہم کو وہ نیو کراس کرانے لگے تو ہم نے بولا دوست اٹھو گاڑی آ گئی ہے جب اس کو ایسے ہلایا وہ گر پڑا تو اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی جب ادھر ہم آ جاتے ہیں تو ہمیں یہ مت سوچو کہ ادھر بہت ہے جو ہے کام ہے یہ پیسے ملیں گے ادھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں میں پاکستان سے شوق کے مارے آئے ہیں شوق صاحب جانا آ گئی اور جائیں گے ایش کریں گے جنٹ کے باتوں میں آ گئے ماں باپ نے منع کیا بھائیوں نے منع کیا نہیں منع ہوئے جانا ٹھیک ہے ادھر سے نکلے ہیں پیسے بھی تھے کھانا پینا بھی تھا سب کچھ تھا راستے میں حالات یہ بن گئے کہ جو ڈنکر تھے انہوں سے مار بھی کھائی ہے ٹھیک ہے پیسے بھی چلے گئے کھانا پینا بھی چلا گیا 8-10 دن بھوکے پیاسے رہے ہیں جنگلوں میں روڈوں پہ شہروں میں ٹھیک ہے حتیٰ پہ یہ کہ حالت ہو گئی تھی رب سے موت دعا کرتے تھے رب موت دے دیں لیکن موت بھی نصیب نہیں ہو بھائی بتاتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ کی پہاڑی ہے لیکن یہ جھوٹ ہے. کم سے کم 14 سے 15 گھنٹے لگتے ہیں. 14 سے 15 گھنٹے لگاتار سیدھے روڈ پہ چلنا مشکل ہے, لیکن بڑے بڑے پتھروں پہ چلنا ناممکن ہے. کیسی حالت ہے لوگوں کی؟ عجیب و غریب قسم کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. سلمان بھائی کے پاس بھی بہت اچھی اچھی نیتیں بھی آ رہی ہیں. ایک میسج بڑا دل دردناک ہے, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا جاری ہے, لیکن جن کے والد باہر ہیں وہ اپنے بچوں کی امیگریشن کے لیے سالوں انتظار تو کر رہے ہیں کہ کسی طرح میری فیملی, میرے بچے یہاں آ جائیں, مگر جو بچے پیچھے وطن میں ہیں ان کی آخرت کی تیاری, ان کی نماز, ان کا روزہ, ان کی عبادت کی کیا کیفیت ہے, وہ ہمارے والد کو فکر نہیں. کچھ بچے ایسے جن کی شادی کی عمر ہو گئی ہے مگر والد چونکہ باہر ہیں یہاں آ نہیں رہے, ہمیں بلانے کی فکر تو ہے لیکن اب شادی کی عمر ہونے کے بعد ہماری شادی نہیں کی جا رہی, تو اب ہم غلط کاموں میں پڑ جائیں اس کا ذمہ دار کون؟ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ بچوں سے دور رہ کر صرف پیسے بھیج دے دینے سے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی. ابھی یہ مینٹیلٹی میں نہیں سمجھتا کہ صرف باہر ہے جی. آپ یہاں پر جو یہاں رہتے ہیں نا فیملی جی کے ساتھ جی, یا دنیا بھر میں جا سکتے, کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے جی, یہ بھی ضروری ہے. دیکھیں ہند میں, بنگلہ دیش میں, دنیا کے جس ملک میں بھی مسلمان ایکسپیکٹڈ ہیں, ہمارے ہمدردی تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ سب ان تمام, یہ سب کے لیے ہے. اللہ کرے کہ مطلب یہ دیکھنے والے اپنے اوپر لینے والے بن جائیں. تو لیکن چونکہ ہم اس ملک سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے, اور ہم جاتے ہیں تو ہم کو ہمارے ملک والے زیادہ ملتے ہیں, تو لہٰذا ہم سے ہمارے پاس جو ڈیٹا جمع ہے وہ ملک کے حوالے سے جمع ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کی جب دیگر زبانوں میں ڈبنگ ہوگی تو یہ دیگر زبان والوں کے لیے بھی انشاءاللہ کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو مطلب جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو یہاں بھی ہے, یعنی کہ میجورٹی جو والد ہے نا ان کا ذہن یہ ہے کہ میں نے کما کر اپنے گھر والوں کا حساب کتاب بنانا ہے. تربیت جس کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تربیت, گناہ سے بچانا اور یہ ساری چیزیں تو یہاں کہاں ہیں؟ تو جب یہاں نہیں ہے تو وہاں کہاں سے ملیں گی؟ یہی مطلب ایک ایشو ہے آپ کو. پھر سلمان بھائی جی, پہلے آپ یہ دیکھیں, عبد الحبیب ایک معذور اسلامی بھائی ہیں جو پیرالائز ہو گئے, یہ اپنی داستان سنائیں گے آپ کو. آپ تھوڑے اس میں پہلے آپ تھوڑا بتائیں کیا ہے آپ کے پاس؟ جی میسیجز ہیں ہمارے پاس, یہ بہت ساری نیتیں ہیں کہ ہم جانے کا ارادہ کر چکے تھے, ترکی جا رہے تھے, مجھے کسی نے کہا تم آ جاؤ میں تمہارا خرچ دے دوں گا, لیکن اب میں نہیں جاؤں گا. ایک اور میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, آپ کی گفتگو سن کر میرا باہر جانے کا بھوت جو ہے یہ سر سے اتر چکا ہے. اور مزید بھی دعاؤں کے میسیجز بھی ہیں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہماری زندگیاں بچا لی ہیں, ہمارے بچوں کو بچا لی ہیں, اس طرح کے بھی. اچھا یہ اگر میسج ایک ساتھ اضافہ ہو جائے کہ باہر جانے کا بھوت اتر گیا, خواہش اتر گئی, مگر آپ نماز پڑھنے کی نیت کر لی مدینہ مدینہ, یعنی جنت جانے کی تیاری بھی تو شروع ہو جائے نا. اتنی فکر تھی بیرون ملک جانے کی, تو آج نگرانی شورا نے دو مدنی پھول ساتھ دیے نا کہ بیرون ملک نہ جائیں, اپنے وطن میں رہیں اور اللہ رسول کو راضی کرنے والے کام اور جنت میں جانے کی تیاری. ایک بزرگ نے شخص سے فرمایا, یہ بتاؤ تم نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ بولا ہاں. تمہاری تمنا ساری پوری ہو گئی؟ بہت شاندار بات, بہت شاندار. کیا تمہاری تمنا ہی؟ فرمایا کہ جس چیز کے لیے تم نے زندگی کا اتنا حصہ دے دیا تب بھی تمہاری تمنا پوری نہ ہوئی, اور جس آخرت کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں تمہاری کیا تمنا پوری ہوگی؟ اللہ, آخرت کی تیاری. اللہ تعالیٰ توفیق عطا. آمین, آمین, آمین, آمین. آئیے وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے جو, وہ کیا کہتے ہیں؟ نام میرا محمد عدنان ہے, میں گجرات کا رہنے والا ہوں. میرا ادھر گجرات میں شیشے کا اور بڑے بھائی کا فرنیچر کا کاروبار تھا, ان کا شو روم تھا. بات یہ ہے کہ بس ایک دوست خشکی کے راستے سے باہر یورپ کی طرف گیا, تقریباً یہ 1.5 سال قبل کی بات ہے. جب میرا پروگرام بنا تو پھر بڑا بھائی کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اکیلے نہیں جانے دینا, تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. پہلے ایجنٹ سے بات کی اور پھر ایک سے بات کی, پھر دوسرے سے, اس طرح کرتے کرتے اس نے کچھ پیسے بتائے اور پیسوں کا ارینج کیا. ہم لوگ ادھر سے چلے گئے, ساتھ میں میرا بڑا بھائی بھی تھا. پہنچنے سے پہلے بارڈر کے اوپر فائرنگ ہوگی, اور جب فائرنگ ہوئی تو ڈرائیور نے بھگانے کی گاڑی کوشش کی. جب اس نے گاڑی نہیں روکی, انہوں نے فائرنگ کر کے گاڑی کے ٹائر بلاسٹ وغیرہ کیے اور گاڑی کلٹی کھا گئی. گاڑی جب کلٹی کھا کے کھائی میں گری, بڑے بھائی کی وہاں پہ ہی فوراً ہی ڈیتھ ہوگی. ان کی ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں تھیں. گاڑی میں ہم 7 لوگ تھے, 2 ڈکی میں تھے, 4 آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں بھی جن میں سے میں بھی ڈکی میں تھا. اس حالت میں ہوں آج, نیچے سے لے کے اور اب ادھر تک مکمل طور پر میں پیرالائز ہو چکا ہوں. یہ ایسے ہے کہ جیسے مردہ ہو گیا ہوا ہے. کچھ دوست باب اور بھی ملے ادھر دوسرے ممالک میں جب ہم پہنچے, ان کے حوالات اس طرح کے تھے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. کتنے ہی جوان ہم نے راستے میں یوں ہی پہاڑیوں کے اوپر مرے ہوئے دیکھے, جن کی لاشوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتے کھا رہے ہیں. کون ہے, کدھر سے آئے ہیں, کون ان کو چھوڑ گیا ہے. اگر کسی کو ساتھ والے کو بولیں کہ یار اس کو اٹھا لیں یہ مر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں مرنے دو ہم کیا کریں. کچھ بھی کھانے کو نہیں, ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑا رہنا ہے. کوئی پانی نہیں ہے, کوئی کھانے کو نہیں ہے, بس سوائے اللہ کے آسرے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. گئے تو ہم یہاں سے بہت ہنسی خوشی تھے, تو واپسی پہ ایک بڑے بھائی کی ڈیڈ باڈی آئی ساتھ میں, اور میں اس حالت میں ہوں کہ میں اب اٹھ کے نہ چل سکتا ہوں, نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں حضرت صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, میری یہ دل کی خواہش ہے. حضرت صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے, گناہگار کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحت تندرستی دے اور میرے گناہ کی معافی دے. مولا مجھے اللہ تبارک اپنی حفظ و امان میں رکھے, عافیت عطا فرمائے, اور آج نگران شعرا نے ہمارا ذہن بنایا ہے, ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق, میسیجز بھی آ رہے ہیں جی, بہت سارے میسیجز ہیں. ابھی بھی جو میسیج یہ دیکھ رہا ہوں, یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل جانے کے لیے تیار تھا لیکن اب میں نے نیت کی ہے کہ میں نہیں جاؤں گا. دوسرا ان کا میسج ہے کہ میری 21 دسمبر کو روانگی کی نیت تھی اور معاملات تھے لیکن اب میں سن لیا میں نہیں جاؤں گا. اس طرح کے میسیجز بہت سارے ہیں, کافی سارے ہیں. سب کچھ خیر عطا فرمائے, مزید بھی آپ نیتوں کا بھی اظہار کرتے رہیں. رکن شورا حاجی عبدالحبی بتاری حافظہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ اب باہر بیرون ملک جو ہے وہ ناجائز طریقے سے نہیں جانا, لیکن یہاں رہیں گے, رزق حلال کمائیں گے اور نماز کی پابندی بھی کریں گے, مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے. میرا ایڈیشن ہے, اس کے بھی آپ میسیجز کر سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلہ ہے نگران شورا کا اور اس کا نام ہے لبیک میں حاضر ہوں. آپ دیکھتے ہیں اس کا تشہیری مدنی گلدستہ, آئیے دیکھتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل پر آ رہا ہے ایک سلسلہ شاندار, جس کے ہوں گے مختصر مگر جامع موضوعات. داڑھی رکھ لو گے نا تو یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا. داڑھی کی وجہ سے اچھا تو ہوتا ہے, انشاءاللہ داڑھی کی برکت سے برا نہیں ہوگا. آپ کی مزار پہ حاضری ہوئی ہے تو امیر سنت کا انداز کیا تھا؟ ان دنوں کچھ حالات زیادہ ہمارے نزدیک نازک تھے. میری مدنی نتیجہ یہ کہ آپ گاڑی سے مت اترے گا. فرمایا گیا ماں بولے گی نہیں کہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا کہ گاڑی میں بیٹھ کر دعا فاتحہ کرتا ہے. میرے کو جانے دو. آپ جان سکیں گے نگران شورا کے ذاتی تجربات اور مشاہدات. رات کو جب آپ کو میرے سنت نے کہا کہ سٹاپ, اور آپ نے کہا اوکے, کچھ محسوس تو ہوا ہوگا کہ مجھے ساری جہان کے سامنے مجھے صاحب نے فرمایا چپ کر جاؤ بھائی. ایک پیر مرید کو کہے سٹاپ تو مرید کا کام ہے سٹاپ. ہمارے سوالات اور نگران شورا کے آسان اور پرمغز جوابات. کیفیت کیسے بنتی ہے؟ جب ایک انداز سفید لاٹھی پر اعتماد کر سکتا ہے تو ایک مرید کے پیر پر اعتماد نہیں کرے گا. مختلف مراحل آپ کے میسیجز اور کال. آپ کے والد صاحب کے تاثرات سننا چاہتے ہیں آپ کے بارے. مدنی چینل ہی کر سکتا ہے اور کوئی میں کہاں سے لاؤں گا. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو 4 روٹیاں دی ہیں اور اس کے بدلے آپ نے مجھے 4 سوٹ پیس دیے ہیں. خواب خواب ہے, مجھے 4 روٹیاں جس طرح ملی ہوں گی اسی طرح آپ کو 4 سوٹ ملے ہوں گے. مزے کی بات بتاؤں آپ کو؟ ہاں میں بھول گیا تھا بینکاک ہے یا ہانگ کانگ ہے. چلو مزے کی بات بتاؤں, یہ بات بتانے کی نہیں ہوتی کہ میں بھول گیا تھا. تو آپ بدنی پرچم لگائیں, لائٹیں لگائیں, کوئی اس میں کوئی آپ کا حصہ وغیرہ, کوئی شیئر وغیرہ بھی ہے؟ دعوت اسلامی سے کوئی مالی فائدہ حاصل کریں ایسی سوچ الحمدللہ ہے نہیں. آپ نگران شورا سے کوئی بات پوچھنا چاہیں, ان کے معاملات, ان کے سکیجول, ان کے جدول مدنی چینل نے ذرائع کھلے رکھے ہیں. ابھی اس نمبر پر ایس ایم ایس کیجیے 03411255554. دیکھیے سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں براہ راست بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیر شریف کو نگران شورا کا بڑا زبردست ایک سلسلہ ہوتا ہے, علم قرآن سے مالا مال, بہت زبردست سلسلہ. اس کا کچھ کالے بھی ہیں, اس کا ہے کنٹین تھوڑا سا ہمارے سلسلے کا باقی ہے, اگر وہ بھی چلا دیں آگے اس کی باری آ جائے انشاءاللہ. تشہیری مدنی گلستہ دیکھیے سلسلہ میرے رب کا کلام, بہت پیارا تشہیری مدنی گلستہ ہے, آگے دیکھتے ہیں. وہ عظیم کلام قرآن عظمت والا کلام ہے, رفعت والا کلام ہے, اعلیٰ کلام ہے, قدر والا کلام ہے، اس میں موجود ہے ہر خوش کو تر کا بیان، اس کو سمجھنے کی طرف آئے۔ اسے روح الامین لے کر آئے، آقا پر نازل ہوا عربی زبان میں، نصیحت اصلاح انسانیت، کتنا خوبصورت انداز ہے، حسن معاشرت، سبق آموز واقعات، اتنے مضامین ہیں کہ مطلب آدمی اسے سیر ہو ہی نہیں سکتا، لطف ہی لطف ہے۔ وہ الہامی کتاب جس میں بتائے گئے گزشتہ قوموں کے حالات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام پاک میں جو ہمیں بیان کیا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ قرآن ہی وہ ہے، جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بگے نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ کیا کیا ہیں اس میں ہمارے لیے پیغام؟ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلے کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ کس طرح ہم پا سکتے ہیں اس کے فیوز و برکات؟ توجہ کے ساتھ سننا، باقاعدہ سننا، اور سنجیدگی اختیار کرنا، ون حرف اور قربانی کر۔ اگر آپ نے ون ہر پڑھا، دیکھیں دونوں کا مقام ادائیگی کا الگ الگ ہے، قولو قوف کاف قلم اور کتاب، کتنا فرق ہے۔ کیا آپ کو درست دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے؟ سبحان اللہ، سلسلہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل علم قرآن سے مالا مال ہوں گے، قرآن کریم کی محبت دل میں پیدا ہوگی، قرآن کریم سیکھنے کا بھی جذبہ ملے گا۔ نیت کیجیے انشاءاللہ بروز پیر 8 بجے انشاءاللہ جلسہ جو ہے وہ اپنے وقت کے مطابق آن ایئر ہوگا۔ اور ایک اور خوشخبری آپ کو سناتا چلوں گی، انشاءاللہ عزوجل بروز اتوار، آنے والی اتوار 18 دسمبر، سلسلہ لبیک میں نگران مرکزی مجلس شورا تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس دفعہ سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ بھی سلسلے میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہی ہوں گے، یہ کیا ہوگا مطلب کہ لبیک ان کی طرف سے کہ لبیک میری طرف سے؟ آپ دونوں فیصلہ کر لیں، لبیک ان کی طرف سے ہوگی، کوشچن ہماری طرف سے ہوں گے، اور آپ ان کی پارٹی کیا، بالکل ان کا رکن بن گیا ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ، آپ کی پارٹی مضبوط ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم سارے ہی آپ کے رکن ہیں جی، آپ ہمارے رکن ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ آپ ذرا اچھی تیاری کر کے آئیے، آپ ذرا اچھی تیاری، اچھی تیاری کر، میں اچھی طرح پیر صاحب کو دیکھ کر آ جاؤں گا نا۔ اللہ تو پیر کی زیارت تھوڑی اور رچ کے کر لیں گے تو پھر بھلے ٹھیک ہے، ایسے ایک دو عبدالحبی اور ساتھ بٹھا لینا ان شاء اللہ چلے گا۔ کال ویسے آپ کو یاد ہے نا، یو میں نے یو کے میں آپ سے مدنی کسوٹی کی تھی اور 15-20 منٹ تک چلتی رہی تھی، 25-30 سوالات بھی آپ نے کیے تھے سب، اس بار تو ہماری باری ہے نا، اس بار تو ہماری باری ہے، آپ لبیک کہہ کے آئے ہیں، ہماری باری ہے اس بار تو، میں پوچھ یاد دلا رہا ہوں، اور یاد دلا کے ہمارا جوش اور بڑھا رہے ہیں انشاء اللہ۔ ایسے ہی اب آپ تیار رہیے گا، یہ تو کہہ رہا ہوں میں، ہوں ساڑی باری ہے مطلب اس بار جی، کچھ کال شامل کر لیتے ہیں مزید، ڈرا کیوں رہا ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں جی، چلو اللہ ریڈی رہنا جی، آپ ہر وقت تیار چوکس رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ کال جو شامل کرنی تھی وہ کر لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں وہ نام نہیں بتاؤں گا میں کس شہر میں ہوں ابھی اس وقت، اگر پتہ چل جائے کسی کو، لیکن ٹھیک ہے، کافی مصیبت یہاں پہ ہوتا ہے، ہم لوگ یہاں پہ گھر کا ڈرائیور میں ہیں، اور مدنی چینل میں ابھی اس وقت دیکھ رہا ہوں مدنی مخالفہ، حاجی عمران کافی بہترین پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں مدنی چینل کا، میری آواز تک سے اللہ کرے میری آواز مدنی چینل میں پہنچ جائے، یہ کافی بہترین پروگرام سلسلہ ہے، اور میں ایک بات میری کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں، میری ماں کافی سیریس تھا، میں نے اپنے سیٹ سے بتایا کہ میری ماں بہت سیریس میں ہے اور میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے جانے نہیں دیا میرے کو، اور یہ بات بھی بولا کہ تم ڈاکٹر ہو گیا، تم جا کے اپنی ماں کو علاج کرو گے، میں بولا دیکھ میری ماں بولتی ہے کہ تم آ جا بیٹا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا، میں نے کافی بولا لیکن وشواس نہیں کیا اس نے، اور اس کے بعد بھی بولتا تھا کہ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، اور ایسے ہی ایک ہفتہ چل گیا، اور چلنے کے بعد مجھے خبر آیا کہ ماں کا انتقال ہو گیا، میں اس کے بعد بھی یہ بات بولا کہ میری ماں انتقال ہو گیا مجھے جانے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں جانے نہیں دوں گا، میری ابھی ضرورت ہے. اب میری ماں سے زیادہ ضرورت اس کی تھی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہ اس نے رکھا اور اس کے بعد بھی مجھے کام کراتا رہ گیا اور کبھی پریشانی میں بھی رہا میں نے. تو یہ بات مجھے اللہ کرے کہ آپ مدنی چینل میں چل جائے اور لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ودیش آنے سے کیا ہوتا ہے اور کیا مصیبت اٹھانا پڑتا ہے. جو یہاں رہ رہا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کیسے رہ رہا ہے. وہاں والے سوچتے ہیں کہ کافی وہاں پہ پیسہ کما رہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ آخر آنے کے بعد ہم لوگ جب جاتے ہیں وہاں پہ, جانے کے بعد لوگ جب دیکھتا ہے کہ کپڑا نیا نیا خرید کے ہم لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کہ پتا چلتا ہے کہ بہت پیسہ کما کر. ایسا نہیں ہے, کافی مصیبت سے جاتے ہیں لوگ. اللہ کرے میری بات مدنی چینل میں چل جائے, اللہ کرے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بات مدنی چینل پہ چل گئی ہے, اللہ کرے کہ لوگوں کو اس کا اثر ہو جائے. میں پیسے جو اچھے کماتے ہیں ان کی زندگی کا بھی حال جانتا ہوں. 5-6 بجے صبح اٹھتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ گھر آتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یہ مطلب ان کو سوائے سونے کو کوئی چارہ نہیں ہوتا, کیونکہ صبح پھر ان کو مشین کی طرح کام کرنا ہوتا ہے. کیونکہ بعض ممالک اسے جہاں آپ کے پسینے کے پیسے نہیں, آپ کے خون کے پیسے ہیں, اتنا نچوڑتے ہیں یہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور پیچھے چونکہ نوکریوں کے لیے لوگ فارغ پڑے ہوئے ہیں, لہٰذا آپ ان سے کوئی زیادہ کوئی بحث بھی نہیں کر سکتے, وہ فوراً آپ کو فارغ کر دیں گے. بہت عجیب سی زندگی ہے, سوشل لائف نہیں, فیملی لائف نہیں, عجیب سا معاملہ ہے. یہاں بہت اچھا خاصا انداز ہوتا ہے. ایک اور کال چلائیے, اس کے بعد ہم آپ سے انشاءاللہ بن کے ایک ایک دو دو جی چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈیا کی تاریخ کا آج بہت ہی زبردست سلسلہ چل رہا ہے, ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. عادت ایسے ہی سلسلے ہونے چاہیے مدنی چینل کے اندر. اس کے مختلف کلپس بن کے ایک ایک دو دو منٹ کے ضرور سوشل میڈیا پہ شیئر ہونے چاہیے. جزاک اللہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. وعیاکم, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اچھا میری مدنی التجا ہے, نمبر آپ کے سامنے ہے یا کوئی اور نمبر ہو تو وہ بتا دیجیے. یہ نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, جیسے یہ ہم نے ایک سلسلہ کیا. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک تصویر آئی عبدالحبیب بھائی جی, وہ تصویر میں مجھے ایک اسلامی بھائی نے, کیونکہ انہوں نے یہ سلسلے کا جب تشہیری مدنی گلدستہ دیکھا پرومو, تو انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی واٹس اپ کی کہ ایک شخص نے پان گٹکے کا وہ عادی تھا تو یہاں پر اس کا زخم والی تصویر, اس کا منہ زخمی ہے نظر آ رہا ہے, منہ کا کینسر ہو گیا اس کو. اور تو مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کے سلسلہ کریں اور یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں پان گٹکے کی وجہ سے, سگریٹ کی وجہ سے, تو وہ اپنی تصاویر آپ کو بھیجیں یا اپنے پیغامات آپ کو بھیجیں. تو جس طرح یہ ایک ٹاپک ہم کو ملا کہ پان گٹکے کے جو نقصانات ہیں اس کا پریکٹیکلی آپ کو ہم کو دکھائیں, تو یہ نیت ہے ہماری کہ انشاءاللہ اس پر جیسے ہی ہمارے پاس ڈیٹا جمع ہو جائے گا ہم انشاءاللہ اس کو اس پر سلسلہ کریں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی معاشرتی ایسے ایشوز ہوں کہ جو شاید ہماری نالج یا ہوں تو ہمیں اس کی اتنی شدت کا اندازہ نہ ہو. جیسے ہم نے جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے, موضوع بنا ہوا ہے. آپ کے ذہن میں ایسے کئی موضوع ہو سکتا ہے کہ ہوں, آپ کو بھلے اس کی اہمیت کم لگتی ہے کہ زیادہ لگتی ہے, لیکن میری مدری التجا ہے کہ آپ ہمیں اس واٹس اپ اس نمبر پر جو اس وقت آپ کے مدنی چینل کی اسکرین پر ہے 03158252672 آپ ابھی بیٹھے بیٹھے ہمیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اس پر مدنی مکالمہ کریں یا اس پر کوئی اور سلسلہ کریں. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی سلسلہ کرتے ہیں الحمدللہ, امیل سنت کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, ہم ہو سکتا ہے کوئی موضوع کو امیل سنت کے مدنی مذاکرے میں بھی لے کر آ جائیں. مطلب جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے گا کہ یہاں امت کو زیادہ فائدہ ملے گا, تو ہمارے یہ کوئی ہماری ڈسکشن نہیں ہوتی ایسی کہ پرٹیکولر کہ نہیں یہ میرا سلسلہ ان کا. مدنی چینل ہم سب کا ہے, جہاں امت کا زیادہ فائدہ ہو ہم وہاں تک یہ چیزیں لے کر آتے ہیں. یہ مدنی مذاکرے بھی ہم لے گئے, لیکن یہ اتنا واسٹ ٹاپک تھا کہ اس کو مدنی مذاکرے میں ہم کور نہیں کر سکتے تھے, بات پوری نہیں ہو سکتی تھی. لیکن اب ہم اس کو لیا تھا پچھلے ہفتے, ہم نے اس موضوع کو لیا, اس کا تشہیری مدنی گلدستہ چلایا اور امیل سنت اس معاملے میں پورے کامنٹس لیے تھے, جسے آج بھی ہماری نیت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وقت بھی ہمیں محدود اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کے چلیں. تقریباً ہمیں سلسلہ کرتے ہوئے 2.5 گھنٹے ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, میں ان سب اسلامی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے ان لیگل سفر کرنے سے بالکل اپنے آپ کو روک لیا, بلکہ وہ لوگ بھی جو لیگل جانے کے سوچ رہے تھے ان کو بھی مدد ملتی جائے, اپنے ملک میں رہ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ یہیں رہیے. اسی طرح جو دوسرے ممالک میں عاشقان رسول رہتے ہیں وہ بھی ان لیگل سفر کرنے کے بجائے اپنے گھر میں رہیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, وہیں رزق حلال کمائیں, اور اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو وہاں سے نہ جائیں. ہو سکتا ہے بعضوں کو اسے شرعی رکاوٹ ہو, اس کا جانا زیادہ ضروری ہو, تو اس پہ شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے تاکہ ہمارا دین و ایمان, ہماری عزت اور آبرو, ہمارا تہذیب, ہمارا تمدن, ہمارا اسلامی وضع اور اسلامی وقار, یہ سب کو ہم کو بچانا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. جنہوں نے کالیں کی ہیں اور جن کی کالس ہم آنر نہیں کر سکے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. جنہوں نے حوصلہ افزائی کی, کال کی, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر کوئی ایسے ادارے کے افراد ہوں کہ جو جن کو ایسا لگتا ہو کہ ہم کچھ کریں گے, تو ان کے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جذبات و تاثرات ملیں. اور جو دوسرے ملکوں میں ہیں, جو اس وقت نمبر اسکرین پہ لگا دیں, نمبر اسکرین پہ تھوڑا سا دکھائیں, آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر سلسلہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس اب بھی کوئی ایکسپیرینس ہے, ہم اس کی دوسری قسط بھی چلا سکتے ہیں, ہم اس کو سیکنڈ ایپیسوڈ میں بھی لے سکتے ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ ہم اس کو نئے انداز سے لا سکتے ہیں. آپ بلا تعامل, بلا جھجک, آپ اپنی سوری جس کو ہم ویڈیو کہتے ہیں, اور سوتی جسے ہم آواز کہتے ہیں, ان پیغامات کے ذریعے آپ اپنی چیزیں ہمیں بھیجیں, والد صاحب اپنی چیزیں بھیجیں. اگر بیٹا پریشان ہے کہ میرے والد صاحب باہر ہیں, میرا یہ حال ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی آواز آنر کریں, کیا پتا کہ اس کا باپ سن کر تڑپ جائے اور واپس آ جائے. کسی کا باپ یہاں دکھی ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ماں اور میں سب پریشان ہے, کیا پتا بیٹا ماں باپ کی آواز سنے, باپ کی آواز سنے اور لوٹ کر واپس گھر آ جائے, شوہر بیوی کے پاس آ جائے, بھائی بہن کے پاس آ جائے, اور ہم سب مل جل کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. کل مدنی مذاکرہ ہے. اچھا ایک اور بات رہ گئی, عبدالرحیم بھائی, فیضان مسواک جاری رہے گا, ماہ مسواک جاری ہے ماشاءاللہ. مجھے امیل سنت کی اس مسواک کی ترغیب سے مجھے جو ذاتی فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اب آہستہ آہستہ یہ عادت یہ بن رہی ہے, ابھی کمپلیٹلی نہیں ہوا, کہ اب چائے پینے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ میں جب بیسن پر ہاتھ دھوتا ہوں تو اب ذہن بن گیا, کئی دفعہ ویسا ہو رہا ہے کہ مسواک چونکہ اب جیب میں ہی رہتی ہے, پہلے وضو خانے پر رہتی تھی, لیکن اب چونکہ مسواک کے استعمال پر مزید ہم اور جو ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس کو بھی بیان ہو رہے ہیں, تو الحمدللہ پھر اس سے کھانا کھانے کے بعد اور چائے پینے کے بعد بھی مسواک کرنے کا ایک معمول بن رہا ہے. تو نماز میں, وضو میں اور مختلف اوقات میں مسواک کا استعمال لازم کریں, کہ سنت بھی ہے اور اس میں اللہ کی رضا بھی. اسلامی بھائی تشریف رکھیں, آپ بیٹھے رہیں. ماشاءاللہ ہمارے گجرات کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں, کچھ مدنی پھول ہاں, میں انشاءاللہ سلسلہ ختم کرتے ہیں, پھر آپ سے کوئی دو دو ہاتھ ہو گئے. کیا بات ہے, مطلب کچھ مدنی, ارے آپ سے کچھ مدنی پھول, ارے سن تو لو پنجاب کے دیواروں, دو دو ہاتھ سے مراد کچھ اور نہیں ہے بھائی, مدنی پھولوں کا مطلب ہے, مراد یہ کہ کچھ مدنی پھول دیں گے, آپ کا آنا, ہمارا بیٹھنا, کچھ سننا, کچھ سنانا, کیا بات ہے, کچھ پیار بھری محبت بھری باتیں ہوں گی. تو مدنی چینل والوں کو تھوڑا رخصت کرتے ہیں, ہمارے دونوں اسلامی بھائی ہیں, انہیں بھی رخصت کریں, میں انشاءاللہ حاضر ہوں آپ کے لیے. سبحان اللہ, آپ بیٹھے رہیں, سب بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں بھائی, یہ لمحے بار بار نہیں آتے, سب بیٹھ جائیں. آپ کو انشاءاللہ مائک بھی ملے گا, ان کے لیے مائک کا انتظام بھی کیا جائے, کیمرے بھی چلتے رہیں گے, سب کچھ, سب کچھ آن, بس صرف ہم لائیو نہیں ہوں گے. ہائے ہائے, والے ناظرین چاہ رہے ہوں گے ہم بھی لائیو دیکھیں. جی وہ چاہ رہے ہوں گے ہمیں کیوں نہیں شامل کیا, مگر پتہ نہیں نا کہ یہ کیا بولیں گے, ان کا پتا نہیں کیا بولیں گے, حسرت نکالنے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مدنی چینل کے ناظرین بہت بہت شکریہ, مزید سلسلے دیکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.